Uur Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya zou onderweg zijn naar Polen. De afgelopen dagen verbleef ze in de Poolse ambassade in Tokio na een hoog opgelopen conflict met het Wit-Russisch Olympisch Comité. Dat wilde haar naar huis sturen, volgens de atlete omdat ze kritiek had geuit op haar coaches. Timanovskaya vreesde represailles in Wit-Rusland. Het land snoert critici hardhandig de mond. Polen heeft haar een humanitair visum aangeboden. Timanovskaya is nu op het vliegveld van Tokio en stapt waarschijnlijk zo meteen in een vliegtuig naar Warschau. Sharon van Rauwendaal heeft op de Olympische Spelen in Tokio het zilver op de 10 kilometer open water veroverd. Het goud ging naar de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Het brons was weggelegd voor de Australische Carina Lee. 5 jaar geleden werd van Rauwendaal nog Olympisch kampioen op dezelfde afstand. Dat was in Rio de Janeiro. De Amerikaanse president Biden roept de gouverneur van New York op om af te treden. Andrew Cuomo wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Uit onderzoek van justitie blijkt dat de democraat vrouwen die hij in dienst had ongewenst heeft betast, geknuffeld en beledigd. Het parlement van de staat New York onderzoekt of hij kan worden afgezet. Zijn eigen partijleden willen inmiddels ook dat hij vertrekt. In Rotterdam is gisteravond een stille tocht gehouden voor de 15-jarige Joshua, die afgelopen donderdag werd doodgestoken in een park. Enkele honderden mensen liepen mee in de tocht door de wijk Beverwaard. Sommigen hadden witte en blauwe ballonnen bij zich. Aan het einde werden er bloemen gelegd op de plek waar de jongen overleed. Volgens de politie hadden Joshua en de eveneens 15-jarige verdachte waarschijnlijk ruzie met elkaar. Ze hadden in het park afgesproken en messen meegebracht. De verdachte zit nog in voorarrest. Het weer nog. Er kunnen mistbanken ontstaan vannacht. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag zonnig. Later op de dag zijn er buien en onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht, we beginnen lekker, want Sharon van Rauwendaal heeft net een zilveren medaille gewonnen op de 10 kilometer. Het is dag 12 van de Olympische Spelen in Tokio en de 21ste medaille voor Team NL is al binnen. Veel atletiek vannacht, om 4:30 Femke Bol in de finale op de 400 meter horde. Maar eerst de meerkamp, met daarin ook Nederlanders. Dit is Radio Olympia. Armand Afsaroglu zag hoe die zilveren plak van Rauwendaal binnen werd gehengeld. Armand, open water zwemmen dus, hè, hebben we het over. Was het ook een open wedstrijd? Nou, je hebt het over hengelen, maar na een uur kwam er opeens een vis uit het water. En die sprong een partij hoog, ja. Zo tussen die zwemmers in. Geweldig. Dat was een prachtig beeld om te zien. Ja, het is open water en dan hoort dat erbij. Het was een mooie race. En het leverde dus een zilveren medaille op voor Van Rauwendaal. Gouden winnares in Rio, nu zilver. Ja, ze is er zelf hartstikke blij mee. En dat lijkt me ook terecht, want het was een lastige race. Waarbij alles heel dicht bij elkaar zat tot aan het laatste stuk. Er was er een groepje van 5, 6 zwemmers over. Op weg naar die finishstraat. Het is een soort trechter waar je dan in zwemt. En daar hangt dan een plank. En dan moet je die plank aantikken. En de eerste die dat doet is Olympisch kampioen. En er was een eindsprint waarbij Van Rauwendaal met de Australische Carina Lee en de Braziliaanse Ana Marcela Cunha richting die plank ging. En die Cunha die kon gewoon er net iets meer uit persen nog op dat laatste stuk. Dat is wel apart, want Van Rauwendaal heeft eigenlijk een betere eindsprint, normaal gesproken, dan die Cunha, die ook al jaren meedraait in de internationale top. Maar zij had nu al simpelweg meer over dan Van Rauwendaal. Kon ook iets beter omgaan met de omstandigheden die zwaar zijn. Het is heel vroeg natuurlijk in Tokio, 6:30 begon de race. Dat hebben ze natuurlijk gedaan vanwege de temperatuur. Maar het water is nog steeds ontzettend warm. Vochtigheid is heel hoog. En Cunha kon daar iets beter mee omgaan dan Van Rauwendaal. Had dus meer over in die eindsprint. Maar Van Rauwendaal wist nog heel knap de Australische achter zich te houden. En als tweede aan te tikken in een jaar waarbij er veel gebeurd is. Van Rauwendaal wisselde van trainer. Ging van Frankrijk naar Duitsland. In Frankrijk Spartaans regime had ze daar. Heel veel kilometers maakten ze. Een hoge intensiteit. In Duitsland was het allemaal ietsje minder. Maar het is goed uitgepakt. Want ze pakt dus na goud zilver. En dat als grote favoriet. Wat betekent dat bijna iedereen op haar aan het letten was tijdens die race. En dan is het echt knap als je met een zilveren medaille uit die baai in Tokio kan stappen. Prachtige medaille dus. Een zilveren medaille. De derde zwemmedaille op dit toernooi voor Nederland. Na 2 medailles van Kamminga. Zilver in het zwembad. Nu ook een zilveren medaille in het open water. En die krijgt ze nu omgehangen van Rauwendaal. Want Victory Ceremony is nu aan de gang. En met een stralende lach staat ze daar. Zilver dus voor haar. Na goud, nu zilver. Prachtig resultaat voor Sharon van Rauwendaal. Dankjewel, Armand. Zometeen schuift Maarten van der Weijden hier nog even aan voor wat extra duiding. En voordat we verder naar vandaag gaan, eerst nog even terug naar gisteren. Want opnieuw was er succes voor ons aller team NL. Konnichiwa, Yuko-sensei desu. Hallo, Tokio. De Hongaren gaan schieten en het is raak. En dan is de wedstrijd helemaal gespeeld en ligt Nederland uit het Olympisch toernooi. 45-94, dat is een waanzinnig wereldrecord. Casina, dat gaat goed, vangt hem goed op. Oh, hij valt. Jeetje, hij wist dat hij moest vliegen. Maar je moet er wel op blijven. Blij dat ik in de finale stond. De finale Olympische Spelen, altijd droomfeest. Ik was dicht bij de medailles, maar helaas. Insteek omhoog en... Nee hoor. Dit doet pijn. Menno Verloon uit de Polshoek-hoogspringfinale. En Bekkering in de 49er FX. Komt er een medaille, komt er brons. Het staat er nog steeds een 3. Nou, ze houden 3 erover. Is het een troostprijs of is het de grote prijs? Van de Vleuten dus ook geplaatst bij de beste 30 voor die finale. Burnett kan niet wat op het laatste stuk. Burnett zet alles op alles, probeert de ontspanning te houden. Nee. Hulk Hoogland tent dit als een sneltrein hier over de baan. Daar komt de bullet train, daar komt het goud voor Nederland in een Olympisch record. Wat wie als team presteren, joh. Godverdorie, wat ben ik trots op iedereen. Hier is de eerste Olympische titel ooit voor de Nederlandse teamsprinters. Ook vandaag nemen we met Gio Lippens weer het Olympische spoorboekje door. Gio Lippens, goedemorgen weer. Ja, goedemorgen, Suze. Hallo, vannacht voor ons natuurlijk vannacht opnieuw veel atletiek. Onder andere de finale van de 400 meter hoorde met Femke Bol. Gaan we het zo over hebben met Andy. Maar wat staat er verder nog op het programma? Nou, laten we maar eens beginnen met hockey. De mannen die zijn al thuis, maar de vrouwen die leven nog. En hoe? Om 3:30 spelen ze de halve finale tegen Groot-Brittannië. Dat is een angstgegner, zo noem je dat. Want dat is de ploeg die in de finale van de Olympische Spelen in Rio te sterk was voor Oranje. Maar ja, in de poolfase werd het krasje alvast een beetje weggepoetst. Hè, want de Nederlandse vrouwen wonnen toen die wedstrijd met 1-0. En voor ik het vergeet, er wordt ook gegolfd vanaf 12:30 vannacht. Altijd een beetje wennen nog aan golf als Olympische sport, maar toch. Het toernooi bij de vrouwen met de Nederlandse Anne van Dam begint dan. En ja, voor Anne van Dam is het een Olympisch debuut. En om 8:00 vanochtend gaan we weer schoonspringen. Na Inge Jansen komt nou Celine van Duinen in actie. Die springt van de toren, van 10 meter hoogte dus. Dat is altijd heel spectaculair. En zeker een sport om de wekker voor te zetten. En het mooie is dat Van Duin 3 jaar geleden al eens Europees kampioene werd. Dus wie weet, misschien gaat ze het net zo goed doen als Inge Jansen, die 5e werd in, van de 3 meter plank. Vandaag is trouwens de kwalificatie, morgen de halve finale en dan meteen daarna de eindstrijd. En als je nog even verder de ochtend inkijkt voor ons en de rest van de dag, wat mogen we dan nog verwachten? Ja, ik heb eigenlijk al iets verklapt, hè, met dat schoonspringen, want dat is eigenlijk ook wel vanochtend. Verder wordt het een drukke dag op de wielerbaan, op 2 uur rijden buiten Tokio. Daar begint het programma om 8:30 vanochtend. 2 van de hulken van de teamsprint die komen opnieuw in actie. Nu in de kwalificatie van die individuele sprint, Harry Lavrijzen en Jeffrey Hoogland. Nou, en geloof maar dat die 2 nog vol zitten met de adrenaline van gisteren. We krijgen op de wielerbaan ook Sanne Brasbennings en Laurien van Riessen te zien in de eerste ronde van de keirin. Dat is een heel mooi onderdeel, dat heeft zijn oorsprong in Japan, dus dat past wel goed hier. Nou, dan beginnen de springruiters vandaag rond het middaguur met de individuele finale. 2 Nederlanders daar, Michael van der Vleuten en Mark Houtsager. En tegelijkertijd komt de 19-jarige gewichtheffer Enzo Coevorgen in actie. En het is voor het eerst sinds Piet van der Kruk in 1968 dat we in die sport een Nederlandse deelnemer hebben. En dan is er ook nog veel handbal vandaag. We zijn daar bezig met de kwartfinales van het vrouwentoernooi. Nederland speelt om 14:45 vanmiddag tegen Frankrijk. En laat dat nou net de ploeg zijn die in de halve finale van Rio met 1 doelpuntverschil van de Oranje vrouwen won. Dus dat wordt super spannend. En gisteren had jij zelf een behoorlijk uiteenlopend programma, hè? Boksen, synchroon zwemmen hebben we hier gehoord. Wat ga je vandaag allemaal doen? Ja, ook lekker uiteenlopen. Ik ga wat handballen doen. 2 andere kwartfinales in het vrouwentoernooi. Dus even kijken tegen wie Nederland mogelijk gaat spelen, hè, als ze Frankrijk verslaan. Ik spioneer alvast bij Noorwegen, Hongarije en bij Zweden, Zuid-Korea. En daarna mag ik weer lekker chloordampen inademen. Synchroon zwemmen met de tweeling De Brouwer in de finale. Nou, gisteren plaatsen ze zich heel knap als 9e voor dat klapstuk van vandaag. En daar begint het om 12:30 vanmiddag. Nou, heel veel plezier weer en ja, we horen je later weer. Dankjewel. Kapje op, ja. Cheryl Verhoudal heeft in het water bij Odaiba Eiland dus voor het eerst de zilveren medaille van deze dag gezorgd. Maarten van der Weijden heeft die race gevolgd en is hier even aangeschoven. Maarten, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, ik vroeg het. We vroegen het eigenlijk net al even aan Armand. Goud verloren, zilver gewonnen. Hoe moeten we dat zien? Ja, zilver gewonnen, denk ik. Ik denk dat Sharon dat ook heel erg verstandig aangaf, dat als je als Olympisch kampioen zo'n strategische wedstrijd begint, het is open water zwemmen is toch een beetje wegwielrennen bijna. En als je dan de Olympische ticket van Rio hebt, dan kijkt iedereen naar jou. En dan is een goed resultaat neerzetten nog lastiger. En dan is deze zilveren plek waanzinnig. We zagen Verhoudal op het begin een beetje in de buik van het peloton, hoorde ik jullie zeggen. Ja. Heb je daar dan ook voordeel van eigenlijk, als je in het water ligt? Ja, absoluut. Dus wat het is, het open water zwemmen is eigenlijk een heel strategisch spel. Waarbij als je achter iemand aanzwemt, dat je dan stroming mee hebt, zoals je bij het wegwielrennen ook hebt. Alleen dat effect is nog groter, omdat water nou eenmaal zwaarder is dan lucht. Dus als je achter iemand aanzwemt, dan heb je een soort van stroming mee. En het voordeel, en dat zei ze zelf ook al zo even, is dat als je achterin ligt, dan is het daar ook relatief rustig. En hoe meer je voorin ligt, hoe meer het ook duwen en trekken is. Dus je wilt en de stroming en je wilt het fysiek, wil je een soort van ruimte hebben. Ja. Dus in de buik meegaan is dan gunstig. En toen zag ze eigenlijk vrij snel dat die Amerikanen heel veel tempo aan het maken waren. En toen dacht ze, nou, ik ga toch maar naar voren. Want als ze straks breekt en ik achterin zit, dan is het klaar. Ja, ja, en dan kom je niet meer zo snel terug, inderdaad. Bij de voorste. Dan moet je heel veel doen. Ja, dus ze heeft heel attent gezwommen en toen was ze eigenlijk vrij snel vooraan. Waardoor ze wel ook wat energie kwijtraakte met duwen en trekken. En dat omschreef ze ook echt wel goed hoe dat nou kwam dat ze uiteindelijk zilver pakte. Want die Cunha vanuit Brazilië, ja, die is in principe eigenlijk in de sprint ietsje langzamer. Ja. En ik denk dat dat en komt omdat je al 2 uur hebt gezwommen en het heel heet is en omstandigheden zwaar zijn. Het is ook zo dat als je dat Cunha bekend staat, dat als je haar inhaalt, dat ze dan gelijk op je heupen gaat liggen. Wat betekent dat? Nou, op letterlijk heupen, denk ik, of niet? Ja, dus als jij zwemt en iemand die gaat zo'n soort van schuin achter je zwemmen, op je rug zitten. Ja, dan zwemt dat heel zwaar. Ja. Dus zij had continu in haar achterhoofd. En dat is denk ik heel slim. Goh, weet je, als ik Cunha al inhaal, dan gaat zij op mijn heupen liggen. Ja, dan is het eigenlijk ook klaar. Dus daarmee kwam ze in een soort van situatie van, ik lig nu achter Cunha en ik heb het best wel zwaar. Laat ik ook maar gewoon hier een soort van blijven. En laat ik zorgen dat ik de Australische Lee achter me hou. En dan heb ik zilver en dat zou waanzinnig zijn. Ja, ja, vooraf ging het ook veel over de zware omstandigheden. Je zei ook, het was ook zwaar, het tijdstip van de race. Het was heel vroeg in Japan. Het was ook al warm volgens mij. Heeft dat denk je dan ook invloed gehad op de wedstrijd? Ja, en het tijdstip van starten niet. Hè. Dus ze stond om 2:50 op. En ik denk dat ze de afgelopen weken ook wel bezig zijn dat ze het hele dagritme aan het aanpassen zijn. Zoals jullie ook afgelopen weken natuurlijk doen. Ik kan me hier doen. Heel goed in leven. Helemaal mee. Heeft zij exact hetzelfde gedaan. Zodat 6:30 eigenlijk prima voelt. Maar het is wel die extreme hitte en die luchtvochtigheid. Weet je, die is echt wel heel zwaar. En dat maakt ze ook helemaal niet zo heel vaak mee. En dat zorgt ervoor dat je energie raak je sneller kwijt. En daardoor was het heel erg het spel, bijna een soort van schaakspel. Van je wilt je krachten sparen. Je wilt eerst de boterham van je tegenstanders opeten voordat je aan je eigen boterham begint. En daar ging het spel heel erg over. En omdat het zo warm was, omdat de luchtvochtigheid zo hoog was, ging het eten van die boterham een heel stuk sneller. En ik denk dat ze dat ook heel slim gedaan had, dat ze in die omstandigheden al langer was. Hè. Dus ze zwom de 200 meter rugkrauw in het zwembad. Die zwom ze ook. Niet omdat ze nou heel graag de 200 rugslag op de Olympische Spelen wilde zwemmen, maar omdat de deelnemers 5 dagen voor hun eerste wedstrijd in het Olympisch dorp mochten zijn. Dus omdat zij die 200 rugslag zwom, mocht zij eerder in het dorp aanwezig zijn en kon ze eerder aan die omstandigheden aanpassen. En dat heeft gewerkt. Als ik jou zo hoor, dan ben je eigenlijk heel tevreden over hoe ze het heeft aangepakt en over haar race-strategie. Is er dan iets wat ze misschien anders had kunnen doen om alsnog toch dat goud te pakken? Nee, ik denk dat dit het wel was. En ik denk dat dit fantastisch is. Ik denk dat het, nou, zoals gezegd, het heel moeilijk is als je de winnaar bent van Rio, hoe je je dan houdt. Ik denk dat van nature Cunha tegen die hitte en die vochtigheid net ietsje beter tegen kan. En dan is dit het maximaal haalbaar en heeft ze het fantastisch gedaan. Zij pakte dus natuurlijk goud in Rio, je zei het al, nu dus zilver. Hoe bijzonder is dat als prestatie? Ja, er heeft nog nooit iemand in de geschiedenis van het open water zwemmen na een gouden medaille op de volgende Olympische Spelen nog een keer het podium gehaald. Dus dat is heel bijzonder. Historisch. Historisch. Alhoewel ik er wel bij moet vertellen dat het onderdeel pas sinds 2008 er is. Dus we hebben het nu 4 keer gedaan. Feitje klopt nog steeds. Maar het feitje klopt nog steeds. Maakt mij niet uit. Ja, en ik denk dat dat heel bijzonder is. Dus hoe ik net als weet je, het is een strategisch spel. En dan eerst winnen en dan nu zilver heeft ze echt waanzin gedaan. Laten we even luisteren naar de hoofdpersoon Martin Vriesemaving. Sharon van Rauwenau op na de wedstrijd voor haar eerste reactie. Sharon, gefeliciteerd. Ja, na het goud van Rio nu een zilveren medaille. Hoe bijzonder is deze prestatie? Ja, ik denk heel bijzonder, want ja, je gaat hierin als de favoriet en dat merk je gewoon. En ik denk dat ik had het niet beter kunnen doen als favoriet hier. Ik ging elke ronde rustig naar voren, heel goed gedronken. Het was warm, maar ik had er niet zoveel van gemerkt. En ik wilde achter Anna Marcella blijven, want ik weet als je voor ligt, trekken ze je allemaal terug. Ja. Dan heb ik helemaal geen energie meer aan het einde. Dus ik dacht, oké, tweede, derde, vierde en dan kom ik naar voren. Ja. En dan wordt het dus die sprint. Dan wordt het die sprint. En ik had wel moeite met die Australische, want die had een hele hoge slagfrequentie. Die was echt aan het vechten in mijn heupen. Daardoor kon ik niet meer naar Anna Marcella, maar ik moest het aan het einde slim aanpakken. Ik moest ook die van achter niet meer laten komen. Dus je was al meer bezig met de tweede plaats veiligstellen dan voor goud gaan? Ja, tweede of eerste, niet derde. Ik was al wel bezig van oké, derde moeten we ook slim aanpakken. Maar ja, Anna lag los en ja, je ziet als favoriet voelde ik alles bij mij of zo. Dus ik had niet beter kunnen doen vandaag. En ja, ik ben heel erg blij met zilver. Het was een hele goede race. En je merkt toch aan het einde als we echt aan gaan zetten, dan voel je die hitte, die warmte. Ja, en Anna kan dat gewoon heel goed. Ja, en toch heb je haar wel eens verslagen in de sprint, die Cunha, ja, toch? Ja, ik heb er dit jaar nog verslagen. Precies. In de sprint. Maar dan liggen we met z'n tweeën, dan is het zoveel makkelijker. En dan kijkt niet iedereen naar je. Ja, dit is gewoon, ik heb gewoon zo'n slimme race neergezet. En je ziet al, die Amerikanen, die halen geen medaille. Ja, nee, het was die gewoon gaan in het begin gas. Ja, dus ik heb het slim gedaan. Aangepakt. Je zei net eerder in het interview, ze hielden me heel erg in de gaten. Ik was de favoriet. Hoe voelde je dat in het water? Nou, toen eigenlijk lag best wel lekker toen ik achter lag. Ja, en toen heb ik ook heel goed gedronken. En je merkt toch, als je op plek 8 ligt een beetje, dan heb je mensen achter je die je in de gaten houden. Nou, als je op plek 4 ligt, dan heb je het helemaal. Dus hoe meer ik naar voren ging, hoe meer ik ze voelde en ja, precies. Hoe meer ik voelde van, ja, ze kijken allemaal naar mij. En in die zin moest je er echt een tactische en race van maken. Ik wilde niet Anna Marcella achter me hebben, want dit is ook, ja, als zij aanzet, dan gaat ze ook over je heen. Dus ik denk dat ik vandaag met zo'n race en als favoriet, ja, had je het niet beter kunnen doen, denk ik. Nou, ze is het wel met je eens, geloof ik, hè, met die analyse. Ja, zo is het toch. Ja, en ze zei ook over haar twijfel over de derde, vierde plek. Ik vertelde zo even dat ze niet wilde dat Cunha in haar heupen ging zwemmen. En eigenlijk deed Lee, de Australische, die uiteindelijk derde werd, een beetje hetzelfde. Wat haar natuurlijk ook een beetje tegenhield. Dus het is, ja, het is een heel strategisch spel waarbij je vrij water nodig hebt, zodat je maximale snelheid kunt hebben. Maar ik ben heel blij dat hier een Sharon staat die enorm blij is, enorm trots dat ze die zilveren plak wint. En helemaal terecht. Morgen, of eigenlijk nou ja, vanavond, ligt Ferry Weertman in het water voor zijn Olympische race. Hoe zijn zijn kansen? Ja, nou, het prolongeren van die titel is heel lastig. Dus ook in dat veld zullen ze allemaal naar hem kijken. En bij Ferry komt er ook nog een extra uitdaging bij, dat er een aantal nieuwe zwemmers toegevoegd zijn aan dat veld, waarbij de vrouwen het veld relatief hetzelfde is als 5 jaar terug. Zijn er 2 1500 meter zwemmers die heel hard kunnen zwemmen. Die zijn zich meer op het open water gaan richten. En die komen daarbij en die veranderen het veld ook wel. Dus dat is een extra uitdaging voor hem. Gaan die sneller beginnen? Nou, die kunnen het tempo hoger houden. Die zullen de laatste ronde ook het zorgen dat het tempo hoog is. En dan is de strategie die Ferry normaal gesproken heeft, dat hij van achteren naar voren zwemt, is dan riskanter. Omdat het tempo dan al heel erg hoog is. Ja. Naast dat ze hem in de gaten zullen houden, heeft hij vanuit die 2500 meter zwemmers ook nog een extra uitdaging. Ja, die moet meteen gaan nadenken dus. Moet gelijk gaan nadenken. Uh-oh. En hoe ga jij morgen die race kijken? Ja, hier weer natuurlijk. Ja. Kom je ook weer langs voor de nabeschouwing dan? Doe ik heel graag. Hartstikke goed. Dankjewel Maarten. Slaap lekker alvast. Alsjeblieft, jullie ook straks. Hoi. Ja, tijd om naar het Olympisch Stadion in Tokio te gaan, want er staat weer een bomvolle atletiekdag op ons te wachten. En die Houtkamp, ook voor jou. Goedemorgen. Goedemorgen beiden. Eerst maar even de dagelijkse check. Hè. Is het warm en heb je genoeg te drinken daar? Ja hoor, ik heb meegenomen 4. Dat is heel vreemd, geen halve liter flesjes, maar 0,525 petflesjes. Oh. 4 water en 1 Watercharge sports drink. Kijk. Dus ik zit er goed bij. En 2 bananen. Daarom, ja, ook daaraan denken inderdaad. Nou, dat wordt een mooie ochtend in ieder geval voor jou, Andy. En het kan ook een historische ochtend gaan worden. Ja, Femke Bol, hè. Ik denk dat je daarop bedoelt. Dat wordt, het is sowieso al historisch, want wat gaan we krijgen met Femke Bol en Sydney McLaughlin? Sydney McLaughlin is 22 jaar, wereldrecord dit jaar gelopen, 51,90. Uit de Verenigde Staten. En Femke Bol, 21 jaar, Nederlands record gelopen. 52,37, maar 14e boven dat wereldrecord. Die hebben nog nooit in een race tegen elkaar gelopen. Dat is apart, hè? Ja, dat is heel apart. Hoe kan dat? Ja, de McLaughlin kwam niet naar Europa om daar wedstrijden te doen. Oh ja, tuurlijk. En ja. Bij de wedstrijden die Femke Bol dus wel liep, die heeft er bijvoorbeeld een keer 3 in 1 week gedaan. Wat Golden League-wedstrijden en nog een kleinere wedstrijd. Om vast te wennen aan de Olympische Spelen. Omdat je hier ook in korte tijd een aantal wedstrijden moet lopen. En McLaughlin heeft gekozen voor Amerika. En is daar dus niet bezig geweest om daar tegen Femke Bol te lopen. Nou, dat wordt dus geweldig, die race. Ik ben ook heel benieuwd. Het zou tegenvallen. En wie had ooit kunnen denken dat ik in een Olympisch stadion bij de Olympische Spelen zou zeggen dat het tegen zou vallen als ze geen medaille pakt. Een atleet. Overigens is het je opgevallen dat alle atleten die voor Nederland medailles pakken en met name goud, dat het allemaal vrouwen zijn. En dat is toch ook wel opvallend. Goed, dat is dus Femke Bol. Die gaan we straks zien. En dat is, om precies te zijn, om 4:30. En ik weet dat heel wat mensen al hun wekker hebben gezet. Overigens die mevrouw die aan mij vroeg hoe het toch mogelijk is dat die Olympische Spelen midden in de nacht worden gehouden. Ik heb goed nieuws voor haar. Over 3 jaar worden ze weer gewoon overdag gehouden. 9:50 is het nu. We zijn bezig met de 100 hoorden van de mannen. Van de vrouwen, van de meerkampers. Met 3 Nederlanders. Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter. En daar, ja, zeker Anouk Vetter, maar misschien ook wel Broersen. En Oosterwegel kan ook voor een uitschieter zorgen. Die zullen best wel meedoen, laat ik het zo maar zeggen, bij de bovenste plaatsen. En vandaag dus voor die 7 kampers hoorden en vanochtend ook nog een ander onderdeel, toch? Ja, we hebben vanochtend hoorden en hoogspringen. Oh ja. En dan hebben we ook nog vanavond, voor jullie vanmiddag, kogel en 200 meter. En dan morgen verspringen, speerwerpen en de 800 meter. En we hebben ook nog vanavond trouwens Sivan Hassan. Ja. Met de halve finale 1500 meter. En we hebben nog de halve finale 400 meter met Klaver en de Witte. Dus wat een Olympische Spelen voor Nederland. Hè? Wat elke een luxe dag. Daar, hè? Op dat in het atletiekstadion. Ja, heerlijk. Ja, maar dit is jouw 8e Spelen, Andy. Maar zoveel Nederlanders in actie heb je nog nooit gezien in het Olympisch stadion. Als ik naar Olympische Spelen of wereldkampioenschappen ging, dan was het na een dag of 3-4, als de series geweest waren, was het wel zo'n beetje over. Dan was je blij als er 1 of 2 Nederlanders nog richting de halve finale gingen. En als er iemand in de finale kwam, nou, dan was je echt spekkoper. En nu is het tegenvallend als je niet door de eerste ronde komt of als je geen medaille pakt, zoals Vloon gisteren. Ja. Dus ja, het is luxe. Het zijn wel drukke weken voor je zo. Ach, daar word je vorstelijk voor betaald. Zo is het, Andy. Nou, daar wil ik later ook nog wel wat meer over horen dan. Ja, maar Suze stuurt je een berichtje. Ja, we gaan jou later vandaag heel veel meer horen. Oké. En met Ingmar Vos blikken we zometeen ook nog even terug op de dag van gisteren. Na muziek, dit is Diesel met Sausalito Summer Night. Kijk, lekker hoor. Dit is Radio Olympia. You left for Frisco in your Rambler. The radiator running dry. Gaan we het hebben over atletiek. Oud-tienkamper Ingmar Vos zit hier weer in de studio en kijkt met ons mee. Laten we nog even teruggaan naar gisteren. Geen Nederlandse medailles bij het atletiek. Het was eigenlijk geen verrassing, toch? Nee, niet helemaal. Andere kant, ja, wat Menno zelf wel zei gisteren natuurlijk. Menno Vloon. Die gaf wel aan van ik ben in de vorm van mijn leven. 75 was natuurlijk nipt. 2 keer eraf en de 3e keer vloog hij letterlijk door de lat heen. Polstok hoogspringen hebben we het even over voor de duidelijkheid. Ja, sorry. Maar ja, 5,87 voor een bronzen medaille, ja, is niet onmogelijk eigenlijk. Weten dat we natuurlijk Menno dit jaar al een paar keer dik over de 5,80 heeft gesprongen en 5,96 heeft gesprongen. Dus hij hoopte ook wel op wat meer. En ik denk dat dat ook wel mogelijk had geweest. Alleen, dat is polstok springen. Ik heb het vorige week al een keer gezegd ook. Je hebt je stokken nodig. En hij gaf dat ook al aan. Mijn stok werd te licht. Je hebt te maken met de stijfheid van de stok. En vanaf de insteekbak tot de lat heb je ongeveer 80 centimeter speling. En hij kan dus 80 centimeter maximaal naar achter geschoven worden de lat. Maar wordt jouw stok te licht, dan schiet hij jou niet meer recht genoeg omhoog. Maar dan ga je een beetje schuin van de naar de lat toe. En dat is 2 keer bij hem gebeurd. En de 3e keer blies hij dan door zijn stok heen, noemt hij dat. Waardoor je niet meer de hoogte gaat halen. En dat is eigenlijk omdat hij gewoon gigantisch goed in vorm was. En dan word je een beetje slachtoffer van je eigen succes op zo'n dag. Maar waarom neem je dan geen andere stok? Ja, dat zal hij wel gedaan hebben. Maar met alle adrenaline in die laatste poging, misschien wel net wat harder aangelopen, nog harder de stok onder druk gezet, noemen we dat. Dus nog harder tegen die stok aangeduwd. Ja, en hij vouwde een bewijs van dubbel bijna. Dus hij vloog er gewoon dwars doorheen. Dus je vergeet een beetje je techniek? En gaat er veel op kracht werken dan? Het heeft echt te maken. Techniek is prima. Maar het is gewoon een kwestie van, hoe moet ik het zeggen? Een stok waar je normaal gesproken maar net aan kan. Die wordt dan in 1 keer gewoon eigenlijk te makkelijk. En daar is hij nog nooit geweest in die contrarieën wat betreft vorm en fitheid. Dus daarom een slachtoffer van zijn eigen succes eigenlijk wat betreft progressie en vorm. Maar het klinkt toch ook een beetje te gek, te goed voor je eigen stok. En dan meerdere keren, dat denk je toch eigenlijk, ja. Nou ja, wat hij gedaan heeft waarschijnlijk is, kijk, de eerste sprong was prima sprong op 5,70. De diepte van de lat klopte dan net niet. Hij tikte hem net aan onderweg naar beneden. Nou, dan ga je hem wat naar achter zetten of naar voren de lat. Tweede sprong, zelfde verhaal. En derde sprong, ja, komt er toch wat spanning bij. Zal waarschijnlijk nog een zwaardere stok hebben genomen al. En bij de laatste sprong gedacht hebben, nou, we gaan met dezelfde stok aan de slag. Of misschien zelfs nog eentje zwaarder. Die stokkeuzes, die weet ik niet. Maar hij zal zeker zwaarder bij zich gehad hebben. Mm. Alleen die was op dat moment, was dat niet de juiste keuze blijkbaar. Polstok hoogspringer Menno Vloon reageerde gisteren ook. Laten we even luisteren. Ik kwam hier voor een medaille. Het doel was goud. Moest ik wel wat voor doen. Maar ik was vandaag te goed. Klinkt gek. Maar een polstokspringer, als je te goed bent, dan spring je door je stok heen. En dat gebeurde vandaag. Ik voel me super fit. Het is raar, ik kan het niet beseffen. Dat ik uit de Olympische finale ben. Maar het is helaas zo. Ja, komen voor goud, dan is dit dus wel echt wel een klap. Voor hem zeker, ja. Hij werd 13e uiteindelijk. Ja, ik weet niet haalt het over, ook in ditzelfde interview, over 6,10 meter, hè, wat hij in zijn hoofd had zitten om eventueel te gaan springen. Dat was het doel. Hij denkt dat met de ideale sprong dat hij dat ook kan halen. Nou ja, op zich, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Zeker in de afgelopen winter gezien te hebben dat hij die 5,96 gesprongen heeft. Alleen, laten we eerst eens een keer 6 meter springen voordat we 6,10 gaan springen. Ja. Ik denk dat het wel goed is om je lat gewoon hoog te leggen. Zeker met polstok hoog springen. Ja. Maar het is gewoon zonde voor hem, denk ik. En ik denk dat hij stiekem wel misschien gehoopt had op een medaille. En hij ziet dat gewoon door zijn vingers slippen. Eigenlijk hetzelfde verhaal als met Nadine Visser met de hoorden. Hij had het zelf dus over 6,10 meter. 6,03 meter was ook genoeg geweest. Want dan had hij ook goud gepakt. Want goud ging nu naar Armand Duplantis. Dus we hebben hem al meerdere keren benoemd hier in de uitzending. Heb je van hem genoten? Ja, dit was fantastisch. Aan de andere kant is het ook weer zo, had hij 6-2 gesprongen, had Mondo of Armand, hij staat meer bekend onder Mondo, denk ik gewoon naar 6-7 gegaan en hem ook gewoon gehaald. Ze zijn meteen na die 6-2 naar de 6-19 gegaan. Ja, en ik weet niet of jullie het zelf gezien hebben, maar ja, de lat kwam er wel af. Maar als je zag waar zijn heupen zaten, dat was echt gigantisch hoog. Als hij op 6.30 had gelegen, had hij het ook gehaald. Alleen ja, net die diepte van die lat weer. Dat blijft het spelletje met polshoek springen. Mm. Het is een heel moeilijke manier om eroverheen te komen. We spreken Floon zo direct eventjes na 3 uur. Dus Ingmar, ga maar alvast wat vragen voor hem bedenken. Vooral de tactische vragen die wij niet kunnen bedenken, die mag jij zo direct gaan stellen. Bij de 400 meter hoorde voor de mannen was er een nieuw wereldrecord. Luister even mee. En nu gaat het erom spannen. En Benjamin komt naast Warholm. En nu moet hij door trekken. Warholm, wie gaat dit winnen? Nee, het is Benjamin niet. Het is Warholm. 45-94. 45-94. Dat is een waanzinnig wereldrecord. Ja, mooi dat je jezelf ook nog hoort in dit, in dit verslag van Andy en de uitkomst. Je zei trouwens gisteren na deze prachtige race dat je dit mooier vond dan het wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter, geloof ik. Ja, is dat nog steeds zo? Of heb je inmiddels een nachtje over geslapen en denk je, nou, misschien was ik een beetje... Nee, ik denk dat dit letterlijk beter is. Dat denk ik wel. Of in ieder geval van hetzelfde niveau. Dit is bijna onmenselijk. En dat was met Usain Bolt in Berlijn ook met zijn 9,58. Alleen, ja, de manier waarop hij ook dus nu gewoon 76 honderdste van de seconde in één keer eraf loopt. Ja, normaal gaat het met tiende, met honderdste. Ja, hij ramt er bijna gewoon een hele seconde vanaf. Dat is gewoon ongekend. Kunnen we die prestatie loszien van die nieuwe spikes waar we het ook al wat eerder over hebben gehad? Ik denk het wel. Hij heeft het ook gisteren eigenlijk zelf gezegd. Hij heeft ook dan wel de carbonplaat in zijn spike zitten van zijn sponsor Puma. En die spike hebben ze weer samen gemaakt met Mercedes. En de mensen met Nike, die lopen met carbon en wat lucht erin. En de foam waar ze het over hebben continu. Maar ja, bij hem is het dus alleen maar de stijfheid van de schoen, van puur alleen maar die carbonplaat. Dus het is wel een nieuwe technologie, maar niet zoveel voordeel als van die andere zogenaamde wonderspikes. We gaan zo zeker met je doorpraten, ook nog even over de dag van gisteren. Maar nu, ja, het is toch eigenlijk jouw discipline, de meerkamp. Dus daar gaan we toch naar kijken en luisteren. Andy, twee Nederlanders in actie meteen al. Ja, en Tian en Johnson Thompson, dat zijn de grootheden in dit misschien wel een van de mooiste onderdelen van de atletiek. In ieder geval het zwaarste onderdeel. De 7 kwam bij de vrouwen en de 10 kwam bij de meren. Oftewel, de heren, de meerkamp dus bij de atletiek. Nederlandse vrouwen met Nadine Broersen en met Emma Oosterwegel. 3 dames dus bij de meerkamp. En dat is een enorme luxe die je kunt veroorloven als je zo goed bent allemaal. Want het is op uitnodiging. Alleen als je bij de hele beste hoort, dan mag je hier op de Olympische Spelen uitkomen. Ze zitten klaar en zijn weg. Eens kijken wat Nadine Broersen kan. Beetje blessuregevoelig. De wereldkampioene van een tijd geleden, 2014, indoor. Even kijken, hoe gaat het met haar? Nou, helemaal niet zo slecht. En Emma Oosterwegel, zeker niet. Die wordt tweede. Dat is heel knap. Dat is een goede prestatie. En Johnson Thompson wint dit geheel. Deze eerste heat van de 100 meter bij de hoorde. Bij de meerkampsters. De Cubaanse zie ik... eens even kijken waar die nou precies die zit bij hoorde. 3. Dus die is er al uit. De Cubaanse, Cubaanse Rodriguez, ik moet goed zeggen. En is dat een goede? Nou, valt tegen. Daar hebben we niet zoveel last van. Maar wel heel goed. Emma Oosterwegel, want die heeft een persoonlijk record van 13.36. En dat was 13.60, als ik het wel heb. Ja, 13.60 naar 13.36. Dat kunnen we een aardig begin noemen. Want ze is sneller dan Nafi Tian, de Belgische Olympisch kampioene. De Cubaanse wordt nu weggebracht. 13.74 voor Nadine Broersen. Dat is, had ietsje beter mogen. 13.68 is haar beste tijd van dit seizoen. Maar het is goed hoor, zoals de Nederlandse zijn begonnen. Met dus 13.36 voor Emma Oosterwegel. En 13.74 voor Nadine Broersen. Catherine Johnson Thompson, eerste met 13.37. In de derde serie straks gaan we de volgende en laatste Nederlandse zien. En dat is Anouk Vetter. Ingmar, help ons heel eventjes met de puntentelling. Ik bedoel, we hoeven het niet helemaal te gaan bespreken hoe die punten allemaal bij elkaar komen. Maar gaat dit nou op hoeveelste je wordt in de serie? Of gaat het op je tijd? Hoeveel punten? Het gaat puur op tijd. Dus individueel, je loopt een tijd. Daar krijg je een x-aantal punten voor. En dat is hetzelfde met werpen en springen. En aan het einde van de 2 dagen wordt alles bij elkaar opgeteld. En dan wie dan de meeste punten heeft, die wint. Dus het is eigenlijk wel lekker om in een heat te zitten met iemand die bijvoorbeeld heel snel is, want dan kan je je daaraan gaan optrekken. Ja, maar dan komen we weer terug bij het verhaal van Nadine Visser. Als ze weer sneller of minder snel in je race zitten en het ritmeverhaal. En we zien toch vaak dat ze de mensen met een beetje dezelfde tijden bij elkaar zetten. Want dan kan je vaak wel wat aan elkaar optrekken. Je zag net ook bij de mannen bijvoorbeeld. Er is één man die loopt gewoon veel harder als de rest. Ja, als dat gat te groot wordt, dan heb je er niks meer aan. Tevreden over de eerste race van de Nederlandse? Ja, Emma, echt fantastisch gedaan. 13:36 is gewoon een super tijd. Dik PR. Zij laat ook wel altijd zien, als het echt moet, dan doet ze het ook. Dus dat is hartstikke mooi. Nadine kennende, die zal niet heel blij zijn. Net boven de, een tiende toch weer boven de seizoensbesttijd. En een PR van in 13:03. Ja, nu 13:07. En de gezicht zag er ook niet heel happy uit. Dus die had denk ik wel stiekem op iets meer gehoopt. Nog 6 onderdelen om dat goed te maken. Zometeen begint ook Anouk Vetter aan haar Olympische zevenkamp. Vetter werd in 2016 Europees kampioen en veroverde een jaar later brons bij de wereldkampioenschappen. Maar bij de Olympische Spelen in Rio kwam ze niet verder dan de 10e plaats. En bij de wereldkampioenschappen in Doha 2 jaar geleden moest ze de strijd zelf staken vanwege mentale problemen. In Tokio is de meerkampster toch weer een serieuze kandidaat voor een medaille. Floris van Hoorn zocht haar op voor een terug- en vooruitblik. Eigenlijk kan de titel haar niet ontgaan. Nederland, zo sterk als meerkampland. En hier is het volgende topresultaat. En dan volgt daar Nana Jimou. En dan is het als laatste nu op de 800 meter, maar als eerste in de meerkamp. Anouk Vetter, de Europese kampioene op de zevenkamp. Je zei, ik wil geen eendagsvlieg zijn. Vind je dat dat is gelukt? Dat zei ik naar Amsterdam 2016, hè? Dat was het jaar daarna al gelukt, naar mijn idee. In Londen? Ja. Derde plaats? Ja. Ja, toen was voor mij wel een bevestiging van, oké, eendagsvlieg ben ik sowieso niet. Hier staat het op het scorebord al. Het gaat er om wat de punten totaal is. Een nationaal record van Anouk Vetter. En daarmee bekroont ze een geweldige meerkamp. Zij is de nummer 3 van de wereld. Vet. Oké, meiden. Prima start. Prima bescheiden uitgedrukt. Als je de horde afvalt. We zijn nu 5 jaar verder. Je bent ouder geworden. Ja. Kan jij meer genieten van je sport nu? Ik denk van wel. Ik wil net zeggen, in 2016 komt dat denk ik ook aardig. Als ik mezelf zo terugzie in Amsterdam. Ik kan wel meer genieten. Af en toe betrap ik mezelf nog wel van, oh, ik pak het af en toe te veel zakelijk aan of te veel met druk. Maar eigenlijk als ik op de baan sta, dan besef ik wel, jezus, want dat vind ik wel echt heel leuk. Want wat is het fijne van een topsporter als hij wat ouder is? Wat is er fijner aan? Ja, je hebt toch wat meer, ja, heel cliché, maar je hebt wel wat meer ervaring in dingen. Je bent jezelf al een paar keer tegengekomen. Je bent al een keer op je bek gegaan. Je hebt al een keer heel goed gepresteerd. Je hebt alles wel een beetje meegemaakt. Dus je herkent dingen ook wel bij jezelf. Van, oh ja, dit gedrag herken ik van mezelf. Want dit heb ik altijd voor een toernooi. Jeroen Stekelenburg. Er is iets aan de hand. Jij hebt nieuws. Ja, want Anouk Vetter doet niet mee aan de 800 meter, aan het slotonderdeel. Er lijkt niks fysieks aan de hand. Ze vertelde gisteren al dat ze zichzelf niet echt op kon peppen. Dat ze niet aanstond. Wat wil jij straks in Tokio doen? Wil jij iets goed maken wat betreft Rio? Of wil jij iets goed maken wat betreft Doha? Nou, ik denk sowieso niks goed maken. Want ik heb gewoon alles gedaan wat voor mij goed was op dat moment. Die keuze ook in Doha. Ik wil gewoon heel erg mijn best doen en heel goed scoren. Meer niet, niet minder. Nou ja, als we kijken naar Doha, ja, je bent uitgestapt voor het laatste onderdeel. Ja. Je bent eigenlijk naar buiten gekomen dat je min of meer een burn-out had toen. Ja. Heeft het je als atleet veranderd? Ja, absoluut. Het heeft mezelf. Het klinkt altijd een beetje zwevig, vind ik. Maar ja, ik heb mezelf wel echt leren kennen daardoor. Zoals mens en als leed. Ik heb daar ook echt de tijd voor moeten nemen. Dat was echt niet binnen een maandje opgelost. Ja, ik heb er veel van geleerd. Ik ben er ook wel door veranderd. Zeker. Nou. Ja. Bijna. Ja. Zag je iets wat je moest veranderen? Ja, ik moest wel wat dingetjes veranderen in de zin van mijn verwachtingen. Bang zijn veroordelen. niet te streng zijn voor mezelf. Als atleet ben je altijd, je wilt altijd het beste uit jezelf halen. Maar natuurlijk komen ook verwachtingen van buitenaf. Helemaal als je op hoog niveau al een medaille hebt gehaald. Het werd wel heel zakelijk en heel kritisch allemaal. En dat past enigszins bij mij. Maar ik ben veel meer vanuit ontspanning en niet te veel druk. Ik leg mezelf al heel veel druk. Hoeft niet extra. Eurythmics hoorde je met There Must Be An Angel. Op de Kasumi Kaseki Country Club wordt weer gegolfd. De vrouwen zijn begonnen aan hun eerste ronde en onder hun Anne van Dam. Ragnar Niemeyer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vanaf inderdaad de golfbaan die je heel netjes uitspreekt. Want zo moet het wel gezegd worden. Ja. Kasumi Kaseki, klopt. Nou, is het mooi daar eigenlijk? Het is zeker mooi. Het is ook heel chic. Het is een oude club, bijna 100 jaar oud. Waar Sander Schaufelen, de Amerikaan, vorige week in het mannentoernooi de gouden medaille wist te veroveren. Het is niet per se de allermoeste baan. Je kunt hier lage scores halen. Dat gold althans voor de mannen. De verwachting is natuurlijk ook dat dat dan bij de vrouwen wel zal gaan gebeuren. Hoewel de mannen natuurlijk wat meer reach hebben. Hè. Die zullen hun ballen over het algemeen wat verder slaan. En we zijn hier om toch met name te kijken naar de prestaties van Anne van Dam. We kijken ook wel naar Nelly Korda, de nummer 1 van de wereld. En misschien ook wel naar Inbee Park, de speelster uit Zuid-Korea, waar altijd veel speelsters vandaan komen die haar gouden medaille van Rio verdedigt, zo moet je dat dan zeggen. En Anne van Dam, daar zijn we natuurlijk bovenmatig in geïnteresseerd. Hoe doet zij het? Zij is onderweg, zo'n beetje de helft van de dames is de baan ingegaan. Ze heeft er 8 holes op zitten, zojuist de 8e hole afgerond. En ze staat op een score van 1 boven het baangemiddelde. Dat heet dan 1 boven par. Ze had 1 slag te veel nodig op de 2e hole in de baan. En voor de rest heeft ze alle holes par gespeeld. Dus de scores gehaald die voor die holes ook staan genoteerd. Dat levert vooralsnog in deze eerste van 4 rondes een gedeelde 22e plaats op. Nou, zegt natuurlijk allemaal niet zoveel. Hè. Anne van Dam die de vorige keer er nog niet bij was. Dat kwam te vroeg. Rio de Janeiro, vorig jaar had ze zich geplaatst. Maar goed, die spelen werden een jaar uitgesteld. Toen werd het allemaal lastiger voor ze. Ze traint en ze werkt in Amerika met name op de Amerikaanse Tour. Zit daar veel bij Maarten Lafeber, de bondscoach. Die ook trouwens haar tas nu draagt. Haar coaches en haar caddy. Ja, de caddy. Hij is van alle markten thuis. De oud-prof Maarten Lafeber. Is de enige die is meegereisd met Van Dam. Een aantal dagen geleden hier aangekomen. Ja, en ze had zich dit jaar officieel niet gekwalificeerd. Kon niet reizen. Kon geen toernooien spelen in Europa. Daar is het niveau wat lager. Daar heeft ze al 5 keer gewonnen. En toen hebben ze gezegd bij NOC en NSF, nou ja, je hebt je vorig jaar geplaatst. We weten dat je op Europees niveau echt wel bij de beste speelsters hoort. Maar ja, vliegen vanuit Amerika hier naartoe is lastig. Dat niveau daar is moeilijk. Mm-hmm. Dus we strijken de hand over het hart. En we geven jou toch een ticket om hier te spelen. Geen Joost Luiten bijvoorbeeld bij de mannen. Maar Anne van Dam dus wel. En zij op een gedeelde 23e plek momenteel. Kijken we even naar de top van het scorebord. Dan zie ik daar een speelster uit de Filipijnen staan. Die ook in Amerika actief is. Zoals veel van deze speelsters. 2 onder het baangemiddelde na 7 holes gespeeld. Nou, daar zit niet zoveel verschil tussen met Van Dam dus. Inbee Park, de nummer 2 gedeeld momenteel in de stand. Een paar holes gespeeld. 1 onder het baangemiddelde. Zij verdedigt haar medaille van de vorige keer. Ja, en waar met name de Amerikaanse pers gek van golf naar kijkt, is de speelster op plaats 5. Staat op een 5 holes gespeeld. Score van 0, heeft alles par gespeeld. Dat is Nelly Korda, nummer 1 van de wereld sinds nog niet zo heel lang, 23 jaar. En een van de 2 Amerikaanse speelsters, Petra Korda, die Tsjechische tennisser. Maar zij zijn allebei uit Tsjechische ouders geboren in Florida. En hebben een aantal jaren geleden gekozen voor de Amerikaanse nationaliteit. En vandaar dat zij met een Amerikaanse vlag achter hun naam spelen. Het zijn ook echt Amerikaanse dames, Amerikaanse meiden, spreken vloeiend Engels. En wij kijken naar Van Dam, die voorlopig nog een beetje op stoom moet zien te raken. Komen we straks even bij je terug, maar we gaan eerst naar Andy. Want daar staat de belangrijkste Nederlandse troef op de meerkamp al klaar. Andy? Nou, laat Nadine Broers het maar niet horen. Die vindt zichzelf, denk ik, nog steeds de belangrijkste troef. Maar ik denk inderdaad dat Anouk Vetter, die nu in beeld komt en loopt in haar serie, derde serie van de 100 hoorden, 28 jaar. Dit jaar 2e in Gutses. Zij heeft het Nederlands record van 66-36 in 2017. En 65-36 dit jaar in Gutses, het grote evenement waar ik me ook alles van weet. Het zijn zo'n beetje de officieuze wereldkampioenschappen waar alle meerkampers altijd komen. Prachtig evenement. Maar nu kijken we naar het allermooiste evenement wat er is, namelijk de Olympische Spelen en haar 100 hoorden. Ze heeft een persoonlijk record staan van 13-21... De bronzen winnares op het WK in 2017 in Londen en de Europees kampioene in 2016 in Amsterdam. Eens kijken wat ze nu kan op deze 100 hoorden. Ze zit er klaar voor. En dan zal ze hopelijk heel hard en goed gaan lopen. Ze is goed weg in ieder geval, als eerste, ruim als eerste. En dan ook in de... Oh, een foutje in de buitenbaan van de dame. Oh, dat is een flinke fout. En Vetter gaat niet winnen, maar loopt een keurige hoorde race. En gaat achter Williams, de Amerikaanse, over de streep komen. 12.97 is de winnende tijd. Het wordt echt een goede tijd hoor, voor Vetter. Daar ben ik van overtuigd. Ze doet dat uitstekend. Een goede 100 hoorden. Als je daar een goede basis neerlegt, dat geeft ook een lekker gevoel voor de rest van je meerkamp. Als je foutjes maakt, dan is dat natuurlijk een stuk minder. Anouk Vetter, zo dadelijk haar tijd, die is nog niet bekend. Maar de winnares van 12.97, Williams Koala, heeft 13.07 en 13.09. Persoonlijk record, Anouk Vetter. Radio Olympia. Onze man in Tokio. Hoogste tijd om te kijken naar wat er allemaal speelt in Japan. Dat vertelt Dustin Hierkens ons elke nacht. Dus ook vandaag. Goedemorgen, Dustin. Goedemorgen. Ja, jij hebt alle, echt alle kranten weer gelezen. Wat viel je op? Alle. Nou, wat me opviel eerst was een foto. Een foto van een hotel-eigenaar die in Tokio buiten voor de deur staat te wachten op iemand. En wat blijkt... Het Olympisch Comité Tokio had 101 reserveringen gemaakt voor zijn hotel. En uiteindelijk zijn er maar 5 mensen komen opdagen. De kamers waren geboekt in het geval de mensen bij de Olympische Spelen tot laat moesten werken en niet meer naar huis konden komen. Maar blijkbaar vanwege de angst voor corona is het die mensen wel gelukt om elke avond naar huis te gaan. En zit hij met een leeg hotel. Oei, en hoe vinden ze dat, ja, de Japanners? Dat, nou ja, ze zijn toch wel erg van de regeltjes. En van de afspraak is afspraak. Ja, heel goed. Nou, dat heb ik ook opgeschreven. Normaal gesproken, als het geen state of emergency in Tokio zou zijn... zijn afspraken in Japan komen ten alle tijden na. Dus dit wondering. Daarnaast lees ik ook, wordt het gezien als weggegooid geld. Hè? De Olympische Spelen is deels betaald met belastinggeld... en het verhogen van de consumptietax de afgelopen jaren van 5 naar 8 naar 10%. Nou, dus de Japanners hebben eigenlijk zoiets van, dit is van ons geld. Nee, weggegooid geld, van onszelf eigenlijk. Dat voel ik een beetje in dat artikel. Ja. Zijn het dan Japanse IOC-leden die niet opkwamen dagen? Dat begrijp ik nog niet helemaal. Heel goed. Nee, dit zijn Japanse IOC-leden. Mensen die voor de Japanse Olympische Spelen werken, in de metropool Tokio wonen. Dus vaak een uur ongeveer moeten reizen. En het Olympische Comité Tokio had al die kamers geboekt. Voor het geval dat ze, laten we zeggen, tot 11:30 moesten werken. En dan niet meer naar huis konden komen. Oké, dus dit is wel een voorbeeld van dat. Het is niet zo dat de onbeschofte buitenlanders het hebben gedaan. Het zijn dit zijn de Japanners. Precies. Wel allemaal betaald trouwens, dus het ging hem niet om het geld. Maar nee, het gaat om het feit dat hij klaar staat met zijn personeel. Het ontbijt was inclusief en het heeft hij allemaal weg moeten gooien. Ach, ja. Voorpagina nieuws dus, ja, daar in Japan. Ja, dus voorpagina. Jij leert ons ook elke dag wat over de Japanse cultuur. Wij horen hier in Nederland natuurlijk vaak berichten uit Japan over aardbevingen. Is dat iets wat er echt bij hoort als je daar woont? Ja. Nou, woont en reist zelfs, want we hebben tientallen aardbevingen per dag. Aardbevingen horen bij Japan. Hè, ondanks dat we een van de veiligste landen ter wereld zijn qua criminaliteit, komt de zorg uit de ligging van Japan en vanuit de natuur. We hebben ruim 100 actieve vulkanen en dagelijks aardbevingen. Moet ik er wel bij zeggen dat je de meeste niet voelt. We hebben ongeveer 200 aardbevingen per jaar die boven de schaal van 5 zijn en die voel je wel. Heb jij al zo'n zware aardbeving meegemaakt? Of wat was eigenlijk de zwaarste? Laat ik dat gewoon vragen. De zwaarste was toch wel die van 2011. 11 maart 2011, Sendai. Ik denk dat jullie dat allemaal op journaal gezien hebben. De tsunami. Ja. Sendai ligt een stuk hoger dan Tokio. Dat was trouwens een zeebeving van 9.1. Die voelden wij in Tokio. Ik woonde toen nog in de stad met mijn vrouw en ons net geboren zoontje. Die voelden wij in 7.9. En dan gaat je huis, die trouwens van hout gemaakt zijn in Japan... dat is hier een van de redenen van... zodat de houten huizen makkelijk mee kunnen bewegen. Die voelden wij 7.9. Nou, dan ga je wel 2,5 minuut helemaal heen en weer. Houten huizen dus. Zijn er nog andersoortige voorzorgsmaatregelen die iedereen neemt? Nou, vanaf kleins af aan word je eigenlijk geleerd. Mijn kinderen ook, die zitten op een kussen op school. Het alarm gaat af, het aardbevingsalarm wordt ook op getraind. Die kussens trekken ze onder hun kont vandaan, doen ze op hoofd, maken ze met twee touwtjes vast en ze lopen allemaal achter elkaar het schoolplein op. En dat kussen, dat biedt dan bescherming voor hun hoofd. Er zijn overal evacuatieroutes en je leert wel. Je leert wel omgaan met het feit dat Japan aardbevingen heeft. Zoals Japanners met alles eigenlijk omgaan. Met bepaalde rust en acceptatie. Er is ook een woord voor in het Japans, dat heet shogunai. De dingen zijn zoals ze zijn. Shogunai. Die ga ik onthouden. Shogunai. Heel goed. Ja, het is zoals het is. Ben je wel eens bang eigenlijk voor aardbevingen? Niet als ik thuis ben, nee. Ik zit nu boven in ons eigen houten huis. Ik weet dat dit alles aan kan. Wat ik wel iets enger vind, heb ik gemerkt, is als ik op reis ben. En dat ben ik natuurlijk vaak. En ik zit met 25 gasten op de 39e verdieping van een hotel in Tokio. Dat vind ik soms wat spannender. Want dan voel je het ook meer. Je gaat op de 39e verdieping, sweep je toch iets meer van links naar rechts. En ja, je weet nooit precies wat er gebeurt. Kijk je dan om je heen om te zien of er een kussen is wat je op je hoofd kunt binden? Ja, dat heeft in een hotel toch niet zo heel veel zin. Alhoewel, ik zou onder dat tafeltje gaan zitten dat rechts in de hoek staat. Kijk, getraind. Goeie tip nog. Dustin, dank je wel. We spreken hier morgen weer. Yes. Tot morgen. Ja, leuk. Ingmar, we hebben het eerste onderdeel gezien van de zevenkamp van de vrouwen. Wat is je opgevallen? Eigenlijk twee PR's meteen voor de Nederlandse dames. Voor Emma Oosterwegel en Anouk Vetter. En Anouk, die gaat als een trein. Staat derde, zag ik nu in het... na het eerste onderdeel. Het zegt niet heel veel, maar het klopt wel. Hè. Ze is dit jaar gewoon een stuk sneller geworden. Ze liep Inder al een mooie tijd over de 60 meter hoorde. En die staat helemaal in verhouding met de tijd die ze nu gelopen heeft. En dat is voor haar wel belangrijk, want daar lagen nog wel punten te verzamelen. Ze is relatief een hele goede werpster. Alle snelheid die extra erbij komt, is mooi meegenomen. Dus extra punten. En lijkt me heerlijk om zo te beginnen. Ja, top. Mooi zo. Over een half uur gaan de Nederlandse hockeyvrouwen spelen. In een strijd om goud. En de zevenkampers Vetter, Broersen en Oosterwegel komen alweer in actie op het tweede onderdeel hoogspringen. Nou, hoge verwachtingen nu. Ja, dat allemaal straks. Na het NOS Journaal van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur zit van der Linde met het NOS-journaal. De Wit-Russische atlete Kristina Timanowskaja zou onderweg zijn naar Polen. De afgelopen dagen verbleef ze in de Poolse ambassade in Tokio na een hoogopgelopen conflict met het Wit-Russisch Olympisch Comité. Dat wilde haar naar huis sturen, volgens de atleten omdat ze kritiek had geuit op haar coaches. Timanowskaja vreesde represailles in Wit-Rusland. Het land snoert critici hardhandig de mond. Polen heeft haar een humanitair visum aangeboden. Timanowskaja is nu op het vliegveld van Tokio en stapt waarschijnlijk zo meteen in een vliegtuig naar Warschau. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene hebben duizenden inwoners moeten vluchten voor naderende natuurbranden. Sommige mensen renden met natte kleren om hun hoofd tegen de dikke rook naar hun auto om zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens Griekse media waren er voortdurend explosies te horen en viel de stroom steeds uit. In Griekenland is sprake van een extreme hittegolf. Gisteren werd het in delen van Athene 42 graden. De lancering van een nieuw onbemand ruimtevaartuig naar het ruimtestation ISS is uitgesteld. Volgens de vluchtleiding is er mogelijk een technisch mankement aan de motor. Bouwer Boeing hoopt aan het einde van het jaar met het ruimtevaartuig mensen naar het ISS te kunnen brengen. Concurrent SpaceX heeft al 3 bemanningen naar het ruimtestation gebracht. Sharon van Rauwendaal heeft op de Olympische Spelen in Tokio het zilver op de 10 kilometer open water veroverd. Het goud ging naar de Braziliaanse Ana Marcela Cunha en brons was voor de Australische Carina Lee. 5 jaar geleden werd van Rauwendaal nog Olympisch kampioen op dezelfde afstand. Dat was in Rio de Janeiro. Het weer nog. Er kunnen mistbanken ontstaan vannacht. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag zonnig. Later op de dag zijn er buien en onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Het is een paar minuten over drie en de eerste plak voor Team NL is al binnen. Sharon van Rauwendaal won zilver bij het open waterzwemmen. Er komt weer een heerlijk uurtje aan met de halve finale van het vrouwenhockey Nederland-Groot-Brittannië. Gaan we naar kijken met Kelly Jonker. Het Olympisch Stadion in Tokio is dit uur van de meerkampers. Drie Nederlandse vrouwen doen mee en Ingmar Vos kijkt mee in de studio. En verder volgen ook nog het Olympisch golftoernooi. Maar eerst praten we met een polstokhoogspringer. Zo is het, ja. We gaan videobellen met de sporter in het Olympisch dorp. Dit keer zit inderdaad polstokhoogspringer Menno Vloon voor ons klaar. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je had je heel veel voorgesteld van de Olympische finale. Het liep een klein beetje spaak. Ja, ik zeg het toch maar. Hoe ben je wakker geworden? Een beetje brak. Ik heb niet zoveel geslapen. Nee, het was flink balen natuurlijk. Ik kwam voor een medaille. Het zat er ook zeker in. Maar het klinkt misschien gek, maar ik was te goed tijdens de wedstrijd. Ik heb nog nooit zo'n vorm gehad. En daardoor was ik een beetje... sprong ik eigenlijk door mijn stok heen. Waar stokken waren te licht. En zoiets hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Dus ik zit een beetje met een dubbel gevoel. Ene kant, de techniek was heel goed. Ik was heel goed in vorm, maar de hoogte was er niet. En daar ben ik heel erg ontevreden over. Ja, we gaan het zo hebben over die stok, hoor. Maar eerst toch nog even over je gebrek aan slaap en dat nadenken. Want hoe moet ik dat dan voor me zien? Hoe heb je erbij gezeten en waar heb je over nagedacht? Nou, ik heb niet echt over dingen nagedacht. Meer na zo'n avondwedstrijd kan je gewoon niet goed slapen. Ik heb tot 3 uur 's nachts heb ik met mijn trainer buiten lopen praten over... wat hebben we nou fout gedaan? En gewoon de wedstrijd geanalyseerd en gewoon de hele tijd erover gepraat. En zelf kon ik van slapen om 5:30, dus ik heb 2 uurtjes geslapen. En zo gaat het. Ja, ik snap dat je een beetje brak voelt inderdaad. Laten we toch nog even luisteren naar gisteren. Nu komt de aanloop, insteek omhoog en... Nee hoor, nee. Dit doet pijn. 3 keer afgesprongen op 5,70 meter. Hij had dit zich zo anders voorgesteld, deze finale. Menno Vloon uit de polstokhoogspringfinale. Ja, zit er toch een beetje zout in de wonden te strooien. Excuses daarvoor. Maar je kwam niet over de 5,70 meter heen. Heel goed. Waar ging het dan mis? Is dat dan misschien ook nog wel spanning? Nee. De spanning was totaal niet. Ik had heel erg naar mijn zin. Ik was aan het genieten van elk moment van de wedstrijd. Wat ik zeg, het was gewoon echt een supervorm die er was. En daar moeten we voortaan snel in schakelen. Helaas is dat nu achteraf. Analist Ingmar Vos die zit iedere nacht bij ons in de studio. Jij kent hem ook. Hij volgt al het atletiek voor ons, legt ons ook een heleboel uit. Hij had ook hoge verwachtingen en hij had ook wat vragen over stokken. Dus Ingmar, neem jij dat nu even over. Technische gedeelte komt nu. Hey Menno, hoe is het? Hey Ingmar, goed. Mooi zo. Hey, je had het over die stokken gisteren. Ben jij nog stokken omhoog na je eerste 2 sprongen? Want ik heb het een beetje geprobeerd uit te leggen over flexen en stijfheid van stokken en dat soort dingen. En je gaf zelf natuurlijk aan dat je eigenlijk door je laatste stok heen schoot. Ben je uiteindelijk nog stokken zwaarder gaan springen? Ik begon mijn wedstrijd met op 5,55. Met de 5 meter 10, 14,6. Begin ik wel vaker mee, is gewoon een goede stok. Maar die merkte ik al dat hij vrij licht werd. Dus zijn meteen 2 stokken zwaarder gegaan op 5,70. Eerste sprong, achteraf was hij wel het licht. Maar ik had het idee dat het technisch niet heel goed was. Tweede sprong zetten we de lat 10 centimeter achter. En haal ik hem, hij danst eraf. Dus net niet. Besluiten om gewoon dezelfde stok te houden. En laatste sprong kan je net iets meer. En er kwam een beetje wind mee in de rug. En spring knal door die stok heen. Waar ik wel in de kwalificatie 5,75 mee sprong. Makkelijk. En nu is hij gigantisch licht. Dus dat zegt natuurlijk ook wat over de vorm. Ja, dus als ik het zo goed hoor, Ingmar is eigenlijk niet zwaarder gegaan in de stok op een gegeven moment. Jawel, juist. In één stap twee stokken zwaarder. Ja, na zijn eerste sprong. Ja, ja. Ja. Dus meteen naar zijn wedstrijdstok waar hij de 5,75 mee gesprongen heeft. Ja. Hoe zat het verder met de wind? Want ik zag die windvlag, die stond best wel hard te draaien. Was de wind ook aan het draaien met voor- of mee, tegen- of meewind? Nou, de laatste poging om 5,75 kwam de wind pas. Daarvoor was het gewoon windstil, zowat. Maar als je even wachtte, was hij gewoon mee of weg. Dus ik denk dat niemand echt last had van de wind. Dankjewel, heren, voor dit lesje. Het stukje inhoudelijk, ja, inderdaad. Ja, Menno, nog even dan naar die derde poging. Hè. Dan weet je dat je Olympische finale over is. Wat gaat er dan door je heen? Ja, ik was een beetje een dubbel gevoel. Het was echt heel raar. Ik baalde enorm. En ik kon het nog niet helemaal beseffen. Ik kan ons niet helemaal beseffen dat ik toen nu ook uit de Olympische finale was, dat het klaar was. Ik ben ook echt niet emotioneel geweest. Dat is heel raar. En misschien komt het nog. Ik heb geen idee. Ik ben vrij nuchter gebleven. Met de finale of de kwalificatie die je gehaald had, was ik echt wel super blij en ik kreeg kipvel over mijn hele lichaam. Maar nu bleef gewoon een coole kikker. Ik snap er helemaal niks van. ja, dus het ging eigenlijk van alles omheen. Moet nog even verwerken, dus geloof ik een beetje. Het goud ging naar de Zweed Mondo Duplantis, zoals hij hier ook genoemd wordt door Ingmar. Hoe heb jij daarnaar gekeken? We zagen meerdere sporters voor hem applaudisseren. Doe jij dat dan ook? Oh ja, zeker wel. Na de wedstrijd ben ik gewoon op de tribune gaan zitten en heb gewoon genoten van de wedstrijd. En ja, dan zie je de hoogtes waar ze geëindigd mee zijn. En denk je, potverdorie, ik had gewoon een medaille gewoon makkelijk kunnen. Nou ja, niet makkelijk, maar ik had gewoon een medaille kunnen pakken. En ja, dat is natuurlijk wel jammer, maar ik heb gewoon super genoten van die wedstrijd. En ik geniet gewoon van die jongens dat gewoon hoog springen, dus dat is gewoon leuk. We gaan heel even luisteren naar de prijsuitreiking van die jongens, want daar is Andy bij. Andy? Ja, hij staat er hoor. Armand Duplantis Mondo genaamd. Wat een geweldenaar is dat. Die jongen die staat nog maar aan het begin van alles. Want hij sprong in Hengelo. 6,10 meter. Ging toen ook al voor het wereldrecord. Gisteren was hij ook bijna. Nou, dat scheelde echt helemaal niets, had hij het wereldrecord. En nu heeft hij de gouden medaille uitgereikt gekregen. En komt het volkslied van Zweden. Ik ga daar heel stout doorheen zitten praten, wel zachtjes. Mooi volkslied overigens. Want er is nog wat anders aan de gang. De tien kwam bij de mannen. En Ingmar kent hem vast heel goed. Het drama, dat kunnen we het nu al zeggen, van de plaatsen. Thomas van der Plaatsen, de meerkamper, Europees kampioen in 2016. Nadat hij hersteld was van teelbalkanker en chemotherapie had gekregen, toen Europees kampioen was geworden. Daarna is het allemaal even net niet lekker gegaan. En nu uitgevallen en flinke blessure bij het verspringen. En dus geen Thomas van der Plaatsen meer, de Belg. Het volkslied gaat verder, ik hou mijn mond. En dan gaan wij gelukkig gewoon terug naar Menno. Menno, even toch over de ervaring, hè? De hele ervaring van Tokio. Wat kan je daarover zeggen? Ja, dat is natuurlijk een super gave ervaring om hier te mogen staan. En alles eromheen, het dorp, de aankleding. Ja, jammer was geen publiek. Maar ja, het is gewoon een ervaring die je gewoon niet van me afpakt. En ja, ik heb gewoon genoten van heel toernooi. Tot 75, zeg maar. En ja, het is gewoon heel gaaf evenement. Over 3 jaar zijn de Spelen in Parijs. Daar hebben we het nu al best vaak over. Vooral ook met sporters die zelf teleurgesteld zijn. Jij hoort daar denk ik bij. Dus dan is nu al de vraag, zien we jou in Parijs weer? Oh, zeker, zeker. En ik hoop in ieder geval nog 2 Spelen mee te maken. Als het lichaam het goed houdt zonder blessures. Dus in Parijs ben ik daar zeker weer bij. En wat is dan de belangrijkste les die jij van gisteren meeneemt naar Parijs? Als je de goede vorm hebt, snel zware stokken pakken. Nou, dat is heel kort en heel duidelijk. Heb je ook al wel weer zin om weer terug te gaan na die weken daar in dat Olympisch dorp? Oh, tuurlijk. Ik hoop dan dat corona dan een beetje voorbij is. Dat je iets meer contact hebt met de andere mensen. ja, daar heb ik sowieso heel veel zin in. Dat gewoon wat allemaal wat vrijer wordt. Maar sowieso, zo'n Olympisch dorp is gewoon weer leuk om mee te maken. En ga je nu nog kijken in het Olympisch Stadion of andere dingen bezoeken? Of ga je vooral de eetzaal leeg eten? Nee, dat valt wel mee. Ik ga eerst straks nog een beetje slapen. En dan ga ik vanavond denk ik nog even naar het stadion. En morgenochtend vlieg ik weer terug naar Nederland. En naar het stadion, wat ga je kijken? Ik heb eigenlijk geen idee wat er is, maar ik vind alles leuk om te kijken. Kijk, heel de liefhebber sowieso zien van Afsan, 1500 meter, halve finale. Die ga je zien sowieso. Oh, dat is leuk. Kijk. Ja. Kleine verrassing. Menno Floon, dankjewel. Fijn dat je even met ons wilde bellen na zo'n korte nachtslaap. Van 2 uur 's nachts tot 4 uur in de middag. Dit is Radio Olympia. Je hoort het hier en nergens anders. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. It hurts you, it cuts you. Nothing gonna save us now. Nothing Breaks Like a Heart van Miley Cyrus en Mark Ronson. Er komen spannende uurtjes aan in het Ooi Hockey Stadium. Want de Nederlandse vrouwen spelen in de halve finale van het hockeytoernooi tegen Groot-Brittannië. En dat is heel toevallig precies het team waar we de vorige Olympische finale van verloren. Krijn Schuitenmaker hangt er wraak in de lucht. Goedemorgen. Nou, ja, het is een wedstrijd op zich, hè, zo'n halve finale. En ik weet zeker dat Groot-Brittannië het met die coach Mark Hager, die een goed tactisch plan kan uitdokteren, het echt wel gaat proberen om het Nederland zo moeilijk mogelijk te maken. Maar tot dusver staat er nog geen maat op het Nederlands team. Die Nederlandse vrouwen van LSNN, die inderdaad een moeilijke wedstrijd hebben gespeeld tegen Groot-Brittannië. Ik heb de statistieken er nog maar eens bij gepakt. Het werd 1-0 in die wedstrijd. Matla maakte hem. Die ene treffer, dat was een strafbal. 10 keer een strafcorner voor Nederland. Geen doelpunt uit de strafcorners. 14 keer in de cirkel. En Groot-Brittannië 9 keer in de Nederlandse cirkel. Ja, ook blijft het enige dingetje, hè, dat je met veel balbezit, veel cirkelpenetraties, weinig doelpunten maakt. Dat is misschien het enige wat erop aan te merken is aan de Nederlandse ploeg. Dat ze misschien wat meer doelpunten moeten maken. Maar goed, desalniettemin ziet het toernooi er dus weer fantastisch uit voor die Nederlandse vrouwen. En staan ze gewoon vandaag in de halve finale tegen Groot-Brittannië. En dat is inderdaad een lastige tegenstander, Groot-Brittannië. Als je kijkt naar de poolfase, als je kijkt naar bijvoorbeeld wedstrijden in de Pro League. Toen werd het bijvoorbeeld in oktober 2020 1-1 vorig jaar tussen Nederland en Groot-Brittannië. De penalty shootouts werden wel door Nederland gewonnen. En die tweede wedstrijd was alweer wat makkelijker. 2 dagen later werd het 3-0 voor Nederland. En als je nog wat verder teruggaat naar het EK 2019, maar dan spelen ze als Engeland, hè, want nu doen er speels Zuid-Wales en Schotland mee. Toen was het zelfs 8-0 voor Nederland tegen Engeland. Met 2 keer Welte, 2 keer Van Maasakker. En als je het over Welte hebt, heb je het bovendien over een speelster die ook nog eens gegroeid is in het toernooi. Dus wat dat betreft zou Nederland het wel moeilijk kunnen gaan krijgen. Maar op papier zijn ze natuurlijk nog steeds de torenhoge favoriet vandaag tegen Groot-Brittannië. Krijn, we gaan je heel erg veel horen zo direct tijdens deze wedstrijd. Ik ben ook blij dat het woord cirkelpenetratie weer terug is in onze show. Dat gaan we vaak gebruiken. Hier in de studio kijkt 168-voudig international Kelly Jonker met ons mee. Kelly, welkom. Ja, dank je. Jij was erbij in Rio 5 jaar geleden. Hoe zit het met jouw wraakgevoelens? Nou, ik denk dat Nederland daar niet zo heel veel last van heeft. Er is zoveel gebeurd in de tussentijd. Vooral wij hebben geloof ik veel vraaggevoelens. Dat is heel professioneel. Nee, ik denk dat Engeland of Groot-Brittannië er veel meer energie uitput dan dat Nederland er last van heeft. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Ik zat tijdens die finale in Groot-Brittannië. Misschien is dat waarom ik er zo boos over ben. Oh. Ja. Of ben je stiekem een beetje voor Groot-Brittannië ook? Nee, ik ben er boos over. Nou ja, oké. Als die verloren finale, hè, is dat voor jou het dieptepunt in jouw carrière? Gek genoeg, op dat moment voelde dat wel zo. En het voelde ook echt alsof we goud verloren. We speelden die wedstrijd eigenlijk wel echt heel erg goed. We hadden het net over de cirkelpenetraties. Ik denk als je die cijfers toen naast elkaar had gelegd, dan was Groot-Brittannië denk maar echt maar 5-6 keer in de cirkel gekomen. En ze scoorden 3 keer. Ja, dat gebeurt in Nederland eigenlijk bijna nooit. Maar gek genoeg, naarmate de tijd vorderde, kon ik wel echt trots zijn op die zilveren plak. Maar er ging wel wat tijd overheen. Ja, ik kan me voorstellen dat het vooral zo moeilijk is als je zoveel beter bent. Ja. Krijn noemde het net al, hè, die wedstrijd in de poolfase 1-0 gewonnen. Ja, dat klinkt dan moeizaam, want een strafbal, et cetera. Mm-hmm. Maar wat verwacht je dan van deze wedstrijd? Wordt het weer zo lastig? Nou, ik zou het heel knap vinden van Groot-Brittannië als het ze weer lukt om zo'n pot neer te zetten tegen Nederland. Ze maakte het toen Nederland wel echt heel lastig. En dat heeft Nederland eigenlijk de rest van het toernooi nog niet echt gehad. Maar het is wel moeilijk. Nederland zit zo goed in het toernooi. En met hetzelfde tactisch plan ga je er niet mee komen. Dus ze moeten wel iets anders gaan doen. Maar wat verwacht je dat ze gaan doen? In het voetbal zeggen we dan de bus parkeren. Hè? Dus met z'n allen voor de goal hangen. Verwacht je dat ook van Groot-Brittannië? Ze willen wel echt de snelheid van het spel van Nederland willen ze eruit halen. Dus ze zullen zoveel mogelijk overtredingen willen halen. Zodat het soort van eilandje veroveren noemen we dat dan. Gewoon stilzetten, weer met z'n allen organiseren achter de bal. Ja, ze zullen het heel klein en heel compact houden. Groot-Brittannië is wel een ploeg wat heel gedisciplineerd een tactisch plan kan uitvoeren. Daar zijn ze wel heel goed in. En dat zag je bijvoorbeeld vorige wedstrijd in Nieuw-Zeeland lukte dat niet. Ja, dan ontstaan er ruimtes en dat is voor Nederland fijn. Ik ben benieuwd met wat voor plan ze gaan komen. Want ik verwacht niet dat ze helemaal hetzelfde spel zullen spelen. Wat moet Nederland doen om dat eilandje veroveren een beetje tegen te gaan? Nou, sowieso baltempo achterin heel hoog houden. Dat deden ze de vorige wedstrijd niet zo heel goed tegen Groot-Brittannië. En dan wordt het ook heel erg lastig. Dus vooral vanuit achteruit. En dan denk ik proberen om linie over linie te kunnen spelen. Dus dat is zeg maar dat middenveld over de spitsen in de bal komen. En de middenvelders er overheen. Want dan trek je hun verdediging uit elkaar. Lopende spelers. Eigenlijk wel. Ja, ja, je moet zoveel mogelijk dynamiek weten te creëren. Want dan breng je die Britse speelsters ook in beweging. Ja. Als het te statisch wordt vanuit Nederland, dan wordt het wel lastig. De strafcorners zitten er nog niet heel lekker in nog steeds. Nee. Hoe kan dat nou? Ja, ik heb het hier al meerdere keren over gehad. Maar ik denk, het is wel een strafcorner. Het gaat over meerdere factoren. Het is niet alleen de schutter. Daar wordt vaak alleen naar gekeken. Het ritme zit er niet echt helemaal lekker in. Soms wordt de bal niet goed aangegeven. Soms wordt stop weer lastig. Dus ik denk dat ze daar wel heel erg veel mee bezig zijn. En ja, je ziet ook wel in het internationale hockey, er wordt veel beter uitgelopen. Dus de verdedigende corners zijn ook echt wel beter. Want Nederland is niet de enige ploeg in het toernooi die meer moeite heeft met de corner. Nee, maar de Nederlandse mannen hadden bijvoorbeeld ook heel veel moeite, met de corner. Absoluut, maar ja. Wij zitten gisteren naar België, de Belgische mannen te kijken. Wouter was er een beetje boos over. Maar die slagen daar dan dus wel in. Ja. Terwijl, ja, daar wordt natuurlijk ook goed uitgelopen. Absoluut. Ik heb mannenhockey in principe, het gaat zoveel sneller. Dus daar scoor je wat makkelijker uit een corner dan dat het bij het vrouwenhockey is. Maar wat je gewoon ziet bij die Belgen is dat dus dat ritme heel erg goed is. En daar win je gewoon heel veel tijd mee. En dan wordt het ook moeilijker voor een uitloper om die bal eruit te lopen. En ja, Alexander Hendricks heeft ook wel echt een weergeloze corner. Dus ja. Nederland, 6 wedstrijden, 6 keer gewonnen. 21 goals voor, 2 tegen. Ja. Wat moeten we daar nou nog over zeggen? Ja, dat ze gewoon heel erg goed in het toernooi zitten. En het verschil is wel... ik ook onderling, dat is wel jammer. Maar ik denk dat... en Groot-Brittannië en we kijken hopelijk dat we doorgaan. Dan kan er ook nog wel een lastige tegenstander komen. Maar Nederland steekt met kop en schouders boven de rest uit. Wie is de ster van het toernooi tot nu toe? Nou ja, Frederik Matla is natuurlijk degene wel die je moet noemen. Want het is echt bizar goed wat zij neerzet, wat zij presteert. En elke wedstrijd scoort ze. En ze is zo koelbloedig. En dat is heel knap voor een eerste Olympische Spelen. Dat je, ze staat daar zonder spanning gewoon te spelen. Dus die steekt er wel echt uit. Wat is dat verder voor iemand, Frederik Matla? Ja, ze is gewoon heel rustig. En zij voelt dus ook oprecht geen spanning. We hebben het wel eens vaker over gehad. Maar voel je dan een beetje die kriebels in je buik? En ze, nee, zij kent dat gewoon niet. En dat maakt haar wel echt, weet je, heel bijzonder. Want als je dan en zo goed kan hockeyen en geen zenuwen hebt. Nou ja, dat is denk ik de perfecte combinatie om een topprestatie neer te zetten. Sowieso heel stoer volgens mij. Ze heeft een auto met zichzelf erop. Wat? Echt waar? Het zou zomaar kunnen. Dat is best tutorial. Ja. Ik zie ineens heel veel voordelen. En heel veel mogelijkheden eigenlijk hiervoor. Ja. 8 goals, hè, maakte zij al. Ja. Maar er was ook een periode dat de bondscoach, Alison Nen, haar niet nodig had. Hoe kan dat nou? Nou, Alison is een coach die probeert echt het maximale uit speelsters te halen. En ze was al heel erg goed toen ze erbij kwam. Maar Alison is dan van, ja, maar ik weet dat je nog meer kan. En weet dat je nog beter kan. Prikkelen is dit. Prikkelen, ja. Maar ja, het werkt wel uiteindelijk. En uiteindelijk zie je gewoon wel dat ze boven zichzelf uitstijgt. En dat is ook al mede dankzij Alison Nen. Dus die band tussen hun, die is nog wel oké? Okay, ondanks Nee, dat pakt ze altijd goed aan, hoor. Oké. We gaan volgens mij zo naar het hockey. Maar eerst eventjes naar atletiek. Andy, wat gebeurt er daar allemaal in het Olympische stadion? Kwalificatie speerwerpen. Met onder andere Chopra, een Indiër die het beste heeft gedaan tot nu toe. Maar ja, het zijn kwalificaties, hè. Chopra 86-65, die heeft al van alles gehaald. En die mag zich in ieder geval tot de finale wenden. Johannes Vetter is de grote man, de grote favoriet. Die heeft 86 meter en 85-54 gegooid. Maar Vetter, ja, ik moet daar een leuk verhaaltje bij vertellen. Want dat speerwerpen halverwege de jaren 90 had je Jan Zelesny. En die gooide die speer zo verschrikkelijk ver, bijna 100 meter, dat het gevaarlijk werd. Want hij gooide die speer zowat het stadion uit. Dus werd het zwaartepunt bij de speer ietsje meer naar voren gelegd, dat die speer wat eerder naar beneden ging. En die Zelesny, die gooide dan zo hard en ver, dat ze in Amerika, in de Major League, bij het honkballen dachten, nou, als je zo ver met een speer kunt gooien, dan kun je waarschijnlijk ook wel heel hard met een bal gooien. Dus die hebben hem uitgenodigd om daar bij honkbalwedstrijden van de LA Dodgers daar een proeftraining te komen doen. En hij gooide inderdaad heel erg hard. Maar het enige probleem was, hij gooide ook die ballen allemaal het stadion uit. Dus dat was geen honkbalcarrière voor Zelesny. We hebben ook zo dadelijk, en we hebben nu eigenlijk ook al bezig, de teamkamp, het tweede onderdeel. Mooi onderdeel is dat uiteraard. Want daar weet onze studioman, alles van Ingmar. De Meijer is goed bezig, maar degene die echt waanzinnig bezig is op dit moment is Damien Warner. En hij is de grote favoriet, de Canadees, want hij springt weer. Hij heeft heel goed de hoorde gelopen en die is dus op tweede van de 10 onderdelen heel goed bezig. Zo dadelijk begint het hoogspringen bij de meerkamp van de vrouwen met 3 Nederlandse. Ja, Ingmar, en die zei het al, jij zit te genieten van die meerkamp. Wat is eigenlijk zo leuk aan al die meerkamp onderdelen? Ja, de diversiteit. En ja, gewoon het feit dat je dan... ja, dat is heel eigenlijk dat is een soort gevoelding, maar ja, je moet alles kunnen. En daardoor blijft het altijd een prikkel om het nog beter te doen op ieder onderdeel weer. Het voordeeltje is, als je toch een klein beetje geblesseerd raakt, kan je ook weer wat anders trainen af en toe. Ja, ja, want ik zat net te denken, kijk, je hebt mensen die trainen de hele week op verspringen. Maar dat is één van de onderdelen maar in de meerkamp. Hoe is dat te doen? Ja, dat is inderdaad waar. Een normale verspringer, even zo gezegd. Je zal wat snelheid doen, wat krachttraining, wat sprinten en wat springen. Ja, wij krijgen in principe, als je geluk hebt, 1 keer in de week de tijd. En sommigen die nemen het maar op 1 keer in de 2 weken, omdat het wel een zware belasting voor het lijf is. Dus ja, het is, je moet eigenlijk zoveel mogelijk zien te proppen in een uur training ongeveer. Want je hebt maar 6 dagen waar je op traint. Je zal ook een rustdag moeten hebben en je hebt 10 onderdelen. En een week heeft het maar 6 of 7 dagen. Dus ja, het is veel combineren. En dus bijvoorbeeld ook de snelheid van de sprint alweer gebruiken voor je verspringtraining. Ja, we zitten ook te kijken naar de 7-kamp bij de vrouwen, maar ook de 10-kamp bij de mannen. En we zien inderdaad die Warner het heel goed doen. Maar we zagen ook een Belg die jij ook goed kent en die viel uit. Wat was daar aan de hand en wat is zijn verhaal? Ja, Thomas van der Plaatsen, genoeg wedstrijden tegengedraaid. Was als junior echt supergoed. ja, is daarna een paar jaar geleden was er een dopingtest. Hij werd gecontroleerd en hij werd positief bevonden op een bepaald stofje. En toen zeiden ze van ja, dat hij werd geschorst. Nou, hij wist 100% zeker dat hij niks gebruikte. En ze hebben dat staal nog een keer onderzocht. En daar kwam uit, ja, het is of je gebruikt doping of je hebt kanker. Nou, hij bleek teelbalkanker te hebben. En aan de hand van zijn dopingcontrole zijn ze er eigenlijk achtergekomen dat hij dus teelbalkanker had. Is geopereerd, heeft chemo gehad, alles erop en eraan. Ja, en stond nu weer voor het eerst op een echt heel groot toernooi, oftewel de Spelen. En ja, volgens mij bezeerde hij zich heel erg lelijk net op zijn eerste verspringsprong op de afzet. Zette af, verstijfde in de lucht en landde op zijn gezicht in de bak. Dus en werd afgevoerd in een rolstoel. Dus ik hoop dat het voor hem meevalt, maar het zag er niet best uit. Ja, na zo'n verhaal hoop je eigenlijk dat de Olympische Spelen heel anders voor hem verlopen. Ja, want hij had in Gutses dit jaar in Oostenrijk een hele grote meerkamp. Had eigenlijk heel erg goed gedaan met 8400 punten. Dus ja, met 8500 punten zou je misschien wel aan een bronzen medaille kunnen denken. Dus dit is een zware domper voor de Belgen. Ja, de man die voor goud gaat, die heeft ook al even een wereldrecordje ingekopt, hè? Ja, de 100 meter, 10-12 net. Ja, bizar toch? Daar had hij misschien wel de halve finale mee gehaald op de 100 meter individueel. Je zei al sneller dan alle Nederlanders, individueel. Stiekem wel. Pijnlijk. Ja, ja, en hij springt net 8 meter 24 met het verspringen. Ook een Olympisch record in de meerkamp. Dus ja, hij gaat als een trein. Wie ook als een trein gaat, hopelijk, is het Nederlandse vrouwenhockeyteam. Oh, Krijn. Ja, Krijn. Oh, dat had ook gekund. Krijn, ze gaat zo beginnen. Ik zag hele grote glimlachen bij het volkslied. Dus volgens mij zit er ontspanning in en heel veel zin. Ja, dat is altijd wel bij het volkslied als dat klinkt in het Roy Hockey Center. Sowieso bij de Nederlandse vrouwenploeg. De ontspanning is er. Eigenlijk een warming-up zoals altijd. De normale routine is, ze komen het veld op, een balletje een beetje hoog houden. Dan gaat de serieuze warming-up beginnen. En nu zijn ze klaar voor 31 graden. In Tokio, in het Oi Hockey Center. En de bal rolt inmiddels met Groot-Brittannië dat balbezitten heeft. De Britse ploeg dat Spanje heeft verslagen in de kwartfinale. En ook weer penalty shootout met die Hinch die het geweldig deed weer. Zoals ze dat ook deed in de finale in Rio 5 jaar geleden. Toen was zij de shootout held. van Groot-Brittannië. Dat leverde dus toen een gouden medaille op. Nu is de inzet van deze wedstrijd een plek in de finale van het Olympisch hockeytoernooi. Groot-Brittannië heeft balbezit. Dat gebeurt met Laura Unsworth achterin. Hij heeft ze de bal, speelster die bij East Grinstead speelt. Zeer ervaren. Derde keer Olympische Spelen. En het rondspelen van de bal is begonnen. Nederland laat zich terugzakken richting de eigen cirkel. En nu is het Groot-Brittannië dat probeert voor het eerst in de cirkel te komen. De wedstrijd onder leiding van Michel Joubert uit Zuid-Afrika en Laurien Delforge. Een Belgische scheidsrechter die het spelen en het fluiten een heel tijdje heeft gecombineerd. Maar uiteindelijk toch een van de beste scheidsrechters van de wereld is geworden. En hier dus deze halve finale mag gaan fluiten in Tokio. Een prachtige eer ook voor die Belgische. Vrije slag voor Nederland. Ellison Ennen kijkt leunend over de boarding toe. Vanuit een beetje half zittend in die dugout. Waar ze toekijkt, waar ze de wedstrijd ziet. De collega van Ellison Ennen, Mark Hager, Nieuw-Zeelandse coach van Groot-Brittannië, kijkt vanuit een hoger gelegen positie in het stadion toe. Die heeft communicatiemiddelen om met zijn assistenten beneden te praten. En zo de boel op orde te krijgen voor Groot-Brittannië. Maar het plan is natuurlijk al lang gemaakt. 1-0 was het in de eerste wedstrijd op de Spelen. In de poolfase een strafbal van Matla. En nu gaat Nederland aanvallen op de helft van Groot-Brittannië. Dat gebeurt via de linkerkant. Ketels heeft de bal. Ketels heeft de speelster van Groot-Brittannië bij zich. Maar dan loopt ze toch heel gemakkelijk weg, Ketels. En dan is daar de eerste keer dat Matla in balbezit wordt gebracht. De bal wordt uitverdedigd, maar opgepikt door Xander Waard. Zo is Nederland de ploeg die nu aanvalt en er komt een vrije slag tegen. Nou, dit zag er toch wel even goed uit, hoor. Met Ketels die aan de linkerkant heel goed doorkwam. En meteen Matla in balbezit brengen. De vrouw die 8 keer scoorde dit Olympisch toernooi is de grootste kans op succes voor Nederland. Maar dit keer kreeg Matla de bal niet onder controle. Het blijft 0-0. Eerste paar minuten zijn er met een aanvallend Groot-Brittannië in de eerste 2 minuten van de wedstrijd. Kelly Jonker zit hier met ons mee te kijken. We hadden het net al een beetje over dat Nederland heel goed in het toernooi zit. Alles wint, veel scoort. Hoe moeilijk is het dan om geconcentreerd te blijven? Nou, dit is best wel een ervaren ploeg. Dus er zijn 8 meiden die ook al in Rio erbij waren. Dus en Ellison is ook wel echt een coach die ervoor zorgt dat ze op scherp blijven staan. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je lacht erbij. niet per se dat ze gekke dingen doet, hoor. Maar zij zorgt wel echt dat wij niet verder denken dan de volgende wedstrijd. We gaan heel even snel naar Krijn, want strafcornertje. Ja. Want Nederland krijgt een corner, een duel in de cirkel. Waarbij de bal gevaarlijk wordt weggeslagen. In eerste instantie belandt hij op de rand van de cirkel op een stik. En dan is het Nederland dat in de cirkel die aanval kan voortzetten. Dat gebeurt dan met Maria Verschoor. Maar dan wordt al gefloten door de Belgische. Dus de eerste strafcorner van de wedstrijd. Met Matla en Van Maasakker. Ze staan klaar op de kop van de cirkel. Terwijl de maskertjes worden opgezet. De klok terugtelt van 40 seconden naar 0. En dan mag hij nu genomen worden in het Oyoki Center. Waar het eventjes heel stil wordt op de tribune. Best veel publiek bij deze wedstrijd. Allemaal officials. Mensen, daar gaat het aangeven mis. In ieder geval is er geen stop op de rand van de cirkel. En dan is het oppassen geblazen. Want Groot-Brittannië kan heel snel uitkomen via de linkerkant van het veld met Hannah Martin. Martin speelt op de cirkel in. En dit is de eerste actie van keepster Josine Koning. Ja, over concentratie gesproken. Koning, ik heb er bewondering voor, want zij moet toch maar grote delen van de wedstrijd die speelsters van haar ploeg ver van zich afzien. Op de andere helft, zeg maar. En als er een keer een aanvalletje komt, moet ze wel staan. En 2 keer een tegengoal. En daar baalden ze enorm van bij die 2 treffers, Koning. Maar nu stond ze op de goede plek. Oppassen geblazen was het dus voor Nederland. Met die snelle uitbraak naar die strafcorner. Daar komt Groot-Brittannië weer. Bal wordt niet de cirkel ingeslagen, maar levert wel een vrije slag op aan de kant van Groot-Brittannië. Oranje laat die bal rustig liggen. Je mag het even opgelossen met Sarah Jones, speelster uit Wales. Die in de selectie zit van Mark Hager. En het goed doet op dit Olympisch toernooi. Komt de bal opnieuw in de cirkel. En Nederland moet nu weer verdedigen. Bij de eerste paal is daar Koning die alert reageert. Schopt de bal weg. En dus is er eventjes geen gevaar meer voor het doel. Waarbij Koning dit dus weer uitstekend doet. Staat op de goede plek. Blijft goed kijken naar de bal. En is weggeschoten. Voordat er een speelster van Groot-Brittannië gevaarlijk kan worden. Ja, Groot-Brittannië doet het goed in de eerste paar minuten van deze wedstrijd. 5 minuten oud is de wedstrijd. En Oranje kan weer gaan omschakelen. Dat gebeurt met Leurink. Leurink die dat goed doet met Maria Verschoor. Verschoor speelt hem prima naar Laura Nunnink. En nu kan Nunnink proberen de cirkel in te komen. Wint het duel. Nunnink, goed gedaan van Nunnink. Daar is ook Albers voor de goal. Nunnink. Nee, die bal blijft er hangen. En is dan voor Groot-Brittannië. En dan wil Nederland een vrije slag. Die komt er ook. Een lange corner wordt het uiteindelijk. Nederland schakelt ook heel goed om. Wat dat betreft zit er heel veel dynamiek in het spel van Nederland. Maar ook in dat van Groot-Brittannië. Dat zagen ze even na die gemiste strafcorner. Waarbij Groot-Brittannië ogenblikkelijk voor het doel stond van Nederland. Daar is de grote kans voor Nederland. De grote kans voor Maria Verschoor. Ook Albers was in de cirkel. Maar nu staat die Britse Maddie Hinch op de goede plek. Ze gaat naar Tilburg. 32 jaar. Draait al heel wat jaartjes mee in de nationale ploeg voor Groot-Brittannië. Staat op de goede plek op de inzet van Maria Verschoor. En zo staat het 0-0. Wordt er heel veel gewisseld nu. Speelsters al heel vroeg in de wedstrijd uiteraard wisselen. Dat gebeurt de hele wedstrijd door. Het is warm in Tokio. 31 graden Celsius. En er gebeurt heel veel in de eerste 6 minuten van deze wedstrijd. Maar er is nog niet gescoord. 0-0. Radio Olympia. Ja, House of Fun van Madness. Kelly Jonker kijkt hier voor ons mee naar de Nederlandse hockeyvrouwen in de halve finale tegen Groot-Brittannië. Kelly, wat voor indruk maakt Nederland op jou? Ja, ze zijn op zich wel fel, maar ik moet zeggen dat Groot-Brittannië dat ook wel is. Dus het is tot nu toe best wel een gelijkwaardige wedstrijd. Je ziet het eigenlijk de aanvallen op en neer gaan. Dus het is spannend vanaf het begin eigenlijk. Ja, het is niet zo dat Nederland achterover kan leunen, hè? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, het is toch wel echt een halve finale. En het wordt wel vaak natuurlijk gedacht van, oh, Nederland, weet je, ze zijn zo goed. Maar ze moeten ook wel echt hun niveau halen om zo goed te kunnen hockeyen. En zeg maar zo veel kansen te kunnen creëren. En dat doen ze ook wel, maar Groot-Brittannië dus nu ook, ja. Ja, want de cirkelpenetratie bij Groot-Brittannië, die zit er ook al best wel in. Ja, ik denk dat het redelijk gelijkwaardig is. Dus en wat je vaak ziet is dat Nederland echt veel meer cirkelpenetraties heeft dan de tegenstander. Maar dat zag je in de poolfase dus ook al, dat het redelijk dicht bij elkaar ligt. Dus ja, ze zijn wel een ploeg die de cirkel echt kunnen aanvallen. Krijn, de strafcorner Engeland. Ja, Leozli wordt gehinderd in een aanval, komt niet de cirkel in. En dan besluit de Zuid-Afrikaanse scheidsrechter om een strafcorner toe te kennen. Dus werk aan de winkel voor Koning. Dus werk aan de winkel voor de speelsters die op de doellijn, achter de doellijn gaan staan met die maskertjes op. 0-0, spannend. In die strafcorner in de vorige ontmoeting kreeg Groot-Brittannië er 3. Dat leverde geen doelpunt op. Nu eens kijken hoe ze het nu aan gaan pakken. Want het, dit gaat alweer mis. Waarbij de bal fout gestopt wordt op de rand van de cirkel. En dan is het Koning die de bal wegschiet als uiteindelijk de aangeefster. En dat is die Thompson, Sarah Robertson, een Schotse. De bal weer probeert voor de goal te krijgen. Maar daar was opnieuw de Nederlandse keepster alert. Nu komt er een lange corner. Wel even oppassen geblazen hoor. We zagen het al eerder in deze wedstrijd dat als Nederland net niet lekker paast, dat er steeds weer zo'n Britse tussen zit die dan het balbezit overneemt. Kortom, die ploeg van Heger speelt heel erg fel, heel erg scherp. En dat zie je ook terug in de aanvallen van het team. Ik moet zeggen, die Schotse deed het in de eerste ontmoeting ook heel erg goed. Sarah Robertson. Wat dat betreft is dat wel een speler die er in de analyse uitgekomen is bij Nederland, denk ik. Om extra in de gaten te houden. Om eens te kijken of zij in de cirkel of in de buurt van de cirkel in ieder geval gestopt kan worden. Ze is groot, sterk en slalomt gemakkelijk tussen de Nederlandse defensie door. En we hebben meteen weer even in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd kennis gemaakt met die Schotse. Balbezit voor Nederland. Nu moeten ze zich vanuit de eigen helft, vanuit de eigen 23 meter zien te redden. En dan proberen richting de helft van Groot-Brittannië te komen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Wel een vrije slag nu voor Nederland. Die mag dan genomen gaan worden. Nee, die bal moet ingeslagen worden vanaf de zijlijn. Geeft de Zuid-Afrikaanse aan. 1-1 dus. Het aantal strafcorners. Dat in dat opzicht is de stand 1-1. Beide gingen hier niet soepeltjes. Ook bij Nederland niet. En dan komt er gewoon no shot achter te staan in de statistieken. Dus is de keepster niet op de proef gesteld. En dat geldt natuurlijk ook voor Maddy Hinch. De goalie van Groot-Brittannië. Ja, nu is het een vrije slag voor Groot-Brittannië. Die mag dan genomen gaan worden. Met nog 4 minuten en 15 seconden op de klok. Is er even discussie bij de scheidsrechter over de plek, denk ik. Waar die vrije slag genomen gaat worden. Nou, de bal wordt weer ingeslagen vanaf de zijlijn. Ja, het is nog niet een wedstrijd waarbij Nederland echt de bovenliggende partij is. Zoals we dat heel vaak hebben gezien. Niet alleen dit toernooi op de Olympische Spelen, maar ook op het Europees kampioenschap. Er moet echt hard worden gewerkt tegen Groot-Brittannië. Het staat 0-0. Kelly, jij kent de vrouwen van de team ook. Je zit trouwens bedenkelijk te kijken. Wat zie je? Ik zag cirkelpenetraties, waar we het dus hele tijd over hebben, staan. Er stond 4 voor Nederland en 0 voor Groot-Brittannië. Dus daar was ik een beetje verbaasd over. Maar, want we hebben ze wel daadwerkelijk in de cirkel gezien. Ja, ik weet niet hoe ze dan tellen of daar echt, zeg maar, dat er gevaar uit moet komen. Want die corner die net gegeven was buiten de cirkel. Dus die snap ik. Maar daardoor zat ik even van... We bevraagtekens bij de cirkelpenetratie. Ja. Ik wil uitleggen. Nee. Ja. Jij kent de dames goed, heb ik al gezegd. Waar heb je ook nog contact met ze gehad de afgelopen tijd? Ik heb voor het toernooi heb ik nog wel contact gehad met een paar. Maar nu weet ik hoe ze zijn. En ze zitten gewoon heel erg in hun focus. En dan moet je ze gewoon lekker daarin laten. Groot-Brittannië doet mee onder het Groot-Brittannië dus. Hè? Niet Engeland, nee. Niet Wales, niet Schotland, ja. Niet Noord-Ierland. Is er dan een groot verschil tussen Groot-Brittannië, het Britse team en het Engelse team? Nee, ja, volgens mij ten opzichte van Olympische Spelen hiervoor zijn er wel... Volgens mij zijn er 2 Schotten en 2 Wales vrouwen. Dus dat is wel meer dan dat het normaal is. Maar meestal is het eigenlijk grotendeels zijn het de Engelse dames. Dus het is altijd even schakelen. Want je speelt 3 jaar lang tegen Engeland en dan nu is het ineens Groot-Brittannië. Dus, maar qua speelsters is het, ze kennen elkaar goed. En voor hun is het misschien ook wel even schakelen. Want ze hebben gewoon een aantal nieuwe spelers in het team. Ik weet ook niet hoe ze dat doen. Ik weet wel dat ze het hele jaar in ieder geval trainen. Maar ik denk dat ze gedurende die 4 jaar moet je toch af en toe wel contact met elkaar houden. Maar ze doen met Schotland en Wales doen ze ook gewoon mee met apart voor een Europees kampioenschap. Ja. Dus ik weet niet hoe ze dat precies doen. Maar het lijkt me niet dat je alleen het jaar voor de Spelen contact met elkaar hebt. Dus ze zullen wel de hun momenten kiezen dat ze bij elkaar komen. Ingewikkeld. Blijft bijzonder in dit soort teamsporten. Vind ik. Ja. Krijn, nog een paar minuutjes in het eerste kwart. Ja, Groot-Brittannië heeft de balbezit. 1 Schotse en 2 speelsters uit Wales. Sarah Jones en Lea Wilkinson. Dat is inderdaad wel eens anders geweest. Tijden dat er geen enkele speelster uit Wales bijvoorbeeld werd geselecteerd. Maar ik moet zeggen, die Schotse met name valt op. Sarah Robertson doet het goed. Ook een paar speelsters bij Groot-Brittannië die naar Nederland gaan. Anna Thomen bij SCAC gaat ze spelen. Hannah Martin gaat spelen bij Hurley. Komt van Surbiton bijvoorbeeld. En Giselle Ainsley naar HGC. Lily Osley naar HDM. Dus dit is zo'n... Ja, zo'n periode waarbij die contacten inmiddels zijn gelegd voor de periode na de Spelen. Dan mogen ze ook weer, hè, want zeg maar zo'n jaar voor de Spelen. Dan heeft zo'n bondscoach het liefst allemaal op het Nationaal Trainingscenter. En dan heeft het, is het bepaald geen voordeel als de speelsters in het buitenland actief zijn. Maar je ziet altijd in zo'n periode daarna dat er speelsters toch uitwaaieren. En dat doen die speelsters nu helemaal graag richting de Nederlandse competitie. Want ja, dat is de beste competitie van de wereld. Daar komen bijvoorbeeld ook graag Australiërs heen. En ook speelsters uit Groot-Brittannië dus. Nederland heeft de bal. Nog ruim een minuut te gaan. En het is wat zoeken. Nederland een tijdje niet in de buurt geweest van het doel van Mehdi Hinch. En Nederland kan nu gaan opbouwen. Dat probeert Oranje met de aanvoerster Eva de Goede. Komt wel een vrije slag. Werd eventjes gehinderd door twee speelsters van Groot-Brittannië. En Oranje nu met Sanne Kolen die de vrije slag neemt. Naar de linkerkant. Daar staat Van Maasakker. Van Maasakker neemt haar tijd. Want die bal zal toch wel een keer richting de cirkel moeten. Wil Nederland nog iets proberen in de laatste minuut. Inmiddels iets meer dan een halve minuut nog. Sander Waard vangt de bal op. Sander Waard, handige actie. Maar valt over een speelstrijd van Groot-Brittannië. Die daar nou, min of meer opzettelijk hinderde. Dus een vrije slag voor Nederland. En het kan nog steeds. Hè, met nog ruim 20 seconden in het eerste kwart. Het eerste kwart waarin het niet vanzelf gaat. Waarin Groot-Brittannië het gewoon tactisch weer erg goed doet. En bovendien ja, qua discipline er een schepje bovenop gegooid heeft. En ook qua werklust een schepje er bovenop gegooid heeft. Oeh, een strafcorner. Bal op een voet die hard de cirkel werd ingespeeld. Dat leek een houdbare bal. Of in ieder geval een bal die je uit kon verdedigen. Maar daar werd eventjes niet goed opgelet in de cirkel. Bal richting Frederik Matla. Bal op een Britse voet. Dus 11,7 seconden voor het einde van het eerste kwart mag Nederland de tweede strafcorner van deze wedstrijd gaan nemen. Laten we hopen dat hij beter uitpakt dan de eerste. Toen er geen schot op doel kwam omdat hij niet goed werd gestopt. Nou, dat kan ergens in het proces fout gaan. Hè? In het aangeven. In dit geval is het Marloes Ketels die gaat aangeven. Dan zit Xander Waard die de bal moet stoppen buiten de cirkel. En dan komt er een push. Of er komt gewoon een variant. Dat zou natuurlijk ook kunnen met Van Maasakker en Matla. Ja, Matla staat er klaar voor. Het wordt inderdaad Matla. Daar komt de push. En gepakt door Hinch. Komt er nog een rebound. Oh, de goede bijna. En dan een strafbal. Een strafbal wordt er gegeven. 3 seconden voor het einde van dit kwart. Een strafbal. Delforge gaat de team referral inzetten. Althans, de Britse ploeg doet dat. En eens kijken, want zij zag er een strafbal in. En een bal die met het lichaam gestopt zou zijn. Nou, als die bal dan buiten de twee palen geslagen zou zijn. Dan kijkt zo'n videoscheidsrechter altijd naar de richting van de bal. Hè. Zou die toch naast gaan, dan wordt het geen strafbal. Is hij onreglementair met het lichaam tegengehouden. Dan is dat wel het geval. Als hij, ja, de bal dan belandt daar op een knie, denk ik. Een Britse die zo zittend probeert die rebound te voorkomen. Als Oranje via de goede, inderdaad met de knie van Shona McCollin, de bal tegenhoudt. Lage bal, been, inzet van Eva de Goede. Nou, eens kijken wat de videoscheidsrechter hiervan gaat maken. De Britse vrouwen hebben elkaar opgezocht. De Nederlandse vrouwen zoeken elkaar ook op. Matla staat even te wachten. Want het zou zomaar weer kunnen gebeuren dat zij met een strafbal Nederland op een 1-0 voorsprong kan zetten. Even meeluisteren met de videoscheidsrechter als er een beslissing komt van die videoscheidsrechter zo dadelijk. Het is Kelly Hudson, de Nieuw-Zeelandse, die beeldje voor beeldje voor kan zetten. Die dat ook kan vragen aan de regie. Om van zeggen van, nou, doe maar die camera. Daar komt de beslissing aan. Het wordt een strafcorner. Het wordt een strafcorner. Dat is het oordeel van de scheidsrechter. Ik denk dat iedereen daar wel mee kan leven. Een strafcorner dus voor Nederland. Hinch staat er alweer klaar voor. Drinkt even wat water. Gooit wat water in de nek. Want zo kiepsen heeft het ook ongelooflijk warm tijdens zo'n wedstrijd. Waarbij de volle zon op dit tijdstip op het veld staat te branden. Weer een strafcorner voor Nederland. Dat wordt nummer 3. Spannend momentje zo aan het einde van het eerste kwart. De koppen worden bij elkaar gestoken. Op de kop van de cirkel gaat er een variant komen waarmee ze Groot-Brittannië gaan verrassen. 2 dagen geleden sprak ik Albert Kees Madenschijn, assistentcoach van de Nederlandse vrouwen. We hebben het onder meer even over de strafcorners gehad. Maar hij zei, we hebben nog niet alle varianten laten zien. Er zijn er nog een paar die we voor een belangrijk moment gaan inzetten. Nou, dit zou zo'n belangrijk moment kunnen zijn als nu ook Laurens Stam erbij wordt geroepen voor Nederland. Stam die dus naar voren komt. Die stond op de helft van Nederland. Maar nu dus op de helft van Groot-Brittannië. Laurens Stam, strafcorner-schutter, scoorde al 1 keer. En daar is gewoon Matla die het hard doet. Ja, even wat verwarring zaaien. Als Stam naar voren komt, dan staan er ineens 3 speelsters van Nederland die een strafcorner kunnen nemen. Maar de bal verdwijnt naast het doel. Goeie inzet. Harde strafcorner weer. Goed ja, naast het doel. Een harde strafcorner van Frederik Matla. Als de klok dan inmiddels op 0 staat. Zo levert ook deze strafcorner geen doelpunt op voor Nederland. Staat het 0-0. Een hardwerkende Britse ploeg. Een hardwerkend Oranje. Maar nog geen doelpunten in deze halve finale van het Olympisch hockeytoernooi. 0-0. Het blijft dus nog wel even spannend. Gaan we kijken bij het golf op het Kasumigaseki Country Club terrein. En daar zit Ragnar nog steeds. Ragnar, Anne van Dam al in actie gezien? Ja, zeker. Ik sta in de baan. Moet een klein beetje opletten dat ik niet te hard praat. Maar het kan nu eventjes snel. Nog altijd 1 boven het baangemiddelde. Ze staat zeker niet slecht te spelen. Sprak eventjes haar caddy en coach hier, Maarten Lafeber, zojuist na 12 holes gespeeld. En die zegt ook, het gaat zeker niet slecht. Een klein beetje scherper, een klein beetje dichterbij om echte birdie-kansen te creëren. Dus het, het is geen slechte ronde, zeker niet. Zo'n beetje op de 27e plaats gemiddeld. De afgelopen holes heeft ze gelopen. Even een keer wat hoger, even een keer wat lager op het scorebord. Het is warm, het is bijna 40 graden op de course. En dat heeft ook wel zijn impact op het spel, zei Maarten Lafeber. En bovenaan zien we daar de Kordaatjes staan. Met name Nelly Korda, nummer 1 van de wereld, doet het goed. En ook Imbi Park, die haar medaille verovert, zien we in de top, aan de top van het klassement zelfs staan. Op de eerste plaats. Dus het golftoernooi is echt begonnen. Anne van Dam, 12 holes gespeeld. 1 boven par. Iets scherper moet het. In het Olympic Stadium is het een drukte van belang. Want het hele stadion wordt eigenlijk gebruikt. Want het is de 7-kamp bij de vrouwen en de 10-kamp bij de mannen. En Andy Houtkamp die komt ogen tekort, denk ik, om dat allemaal te volgen, al die onderdelen. Andy, wat gebeurt er? Een gouden medaille van Eating Moo. Dat jonge meisje, ouders uit Soudaan, naar Amerika gevlucht. En dit is de dochter daarvan die geweldig gisteren de 800 meter won. En nu dus het volkslied, het Amerikaanse volkslied, voor haar gespeeld hoort. Heel erg knap wat zij heeft gedaan. 19 jaar, grote stappen, snel thuis. Maar wat ook goed is, zijn de prestaties tot nu toe van de Nederlandse vrouwen bij het hoogspringen vrouwen. Want Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, allebei 1,65 meter al gehaald. Nou kunnen ze beter allebei, hoor. Emma Oosterwegel heeft een PR dit jaar gesprongen van 1,77. En Anouk Vetter 1,75 dit seizoen. 1,81 haar persoonlijk record. Nadine Broers heeft nog niet gesprongen. Die slaat wat hoogtes over, want die is erg goed in dit onderdeel. Kan 1,94 meter springen. Heeft dit seizoen 1,80 gesprongen. Maar dat moet beter kunnen in dit toernooi op deze Olympische Spelen. Het verspringen bij de mannen tienkampers. Even kijken, dat is afgelopen. En ook is er nog altijd het vergooien der speren. Daar gaan we zo dadelijk aan de tweede ronde beginnen. Nou, applaus voor die Moe en het volkslied van Amerika. En ik kijk verder naar de meerkamp. Het is genieten. En helemaal omdat de zon nu eindelijk uit mijn gezicht verdwenen is. En overigens over, 37 minuten zien we Femke Bol straks in actie. Ze is heel relaxed. Ik zag net beelden van haar bij het inloopterrein, waar ze heel rustig en lekker aan het rondlopen was. Een beetje lachend met haar met ijsklontjes aan het gooien, zag ik. Ook dat, ja hoor. En Bram Peters, haar trainercoach, die doet daar graag aan mee. En ook Laurent Mully. En ik ben misschien dat Ingmar daar iets van kan zeggen. Die coach, die Laurent Mully, die heeft toch wel heel veel goede dingen bereikt met deze ploeg. Want sinds hij bondscoach is geworden, de Zwitser, gaat het allemaal crescendo. En ik vraag me af of het een met het ander te maken heeft. Ingmar? Ja, natuurlijk. Dat kan niet anders. Ja, op alle vlakken, bijna iedereen die bij hem trainen gaat vooruit op het moment. En ook niet alleen de dames in Nederland, maar hij heeft ook nog een paar dames in Zwitserland. Waaronder een meisje ook die de 100 meter finale heeft gehaald. Ja, het gaat gewoon hartstikke goed. Ja, Niels Spijs doet eten, zeggen ze wel eens, toch? Jij was tienkamper, hè? De vrouwen doen een 7-kamp. Wat is het verschil daartussen? Welke disciplines heb je wel of niet? De dames werpen geen discus, springen geen polstok. En ze lopen ook bijvoorbeeld een 800 in plaats van een 1500. En ze hebben ook geen 400 meter. Ze lopen een 200 meter. Dus ja, het is al bij al beetje lullig gezegd. Maar ja, de tienkamp is 9-10 keer toch al nog net even wat zwaarder dan, dan de zevenkamp. Ja, nou ja, het zijn ook 10 onderdelen, dus dat vind ik niet echt lullig. Nee, maar goed, ook de volgorde van onderdelen, hoe ze liggen bij elkaar, is gewoon een stuk pittiger bij de heren. Je moet bijvoorbeeld op de laatste dag, op de eerste dag is het laatste nummer de 400 meter. Je verzuurt heel erg zwaar. Volgende ochtend moet je weer best wel behendig over die hordes heen lopen. Ja, bij de vrouw is dat een stukje anders. Je loopt een 200 meter, ja, daar hoor je wel moe van. Maar het zuur spuit niet echt uit je oren, bij wijze van. En daarna mag je de volgende dag weer gaan verspringen. Dus, maar al met al, het blijft gewoon heel pittig, want het hele lijf wordt belast. Dus slopender, maar ook bij de vrouwen is het alsnog wel een behoorlijk zware sport. Ja, ja, ja. Je zal ook zien, gaande de weg van de wedstrijd, er komt steeds meer tape op te lijven. Mensen gaan steeds meer spuiten met ijsspuitbussen, andere dingen. Steeds meer ijsvesten komen eraan te pas. Ja, het lijf wordt gewoon moe. Het zijn twee hele lange dagen. Het is gewoon 7 keer volle bak gaan voor die meiden. Ja, de vrouwen zijn inderdaad begonnen met de zevenkamp om 9:30 Tokio tijd. Zijn ze dan ook weer 4 uur eerder opgestaan? Daar ga ik wel vanuit. 4 uur, 3,5 uur van tevoren. Je moet opstaan, je moet ontbijten. Dan moet je van het dorp naar de baan. Je moet je dan weer gaan opwarmen. En dan is het weer naar een callroom voor de race zelf. Dus dat neemt allemaal tijd in beslag. Dus ik gok wel dat om 17:30 die wekker gegaan is, ja. Hey, jij daar. Wakker worden. Ik ben zo in actie op de Olympische Spelen. Kijk, kleine ingestuurde boodschap van Femke Bol die dit online heeft gezet. Krijn, er wordt ondertussen gewoon weer gehockeyd. Ja. Hoe gaat het? Tweede kwart, Groot-Brittannië valt aan. Het is geen makkelijke wedstrijd voor Nederland. Er moet echt heel hard gewerkt worden als Groot-Brittannië weer in de cirkel is. En Oranje moet verdedigen met Hannah Martin. 4 doelpunten op de spelers, is de topschutter. Was dat eventjes, komt de lange corner uit. En dus kan Groot-Brittannië gewoon verder gaan met het onder druk zetten van Nederland. Weer een harde bal van Geffen, goed opgepakt. Die bal Verschoor. En dan heeft Nederland een lange weg te gaan richting het doel van Maddie Hinch. Met weer Verschoor ingesloten tussen 3 speelsters van Groot-Brittannië. En daar gaat Verschoor zich uitredden. Maar wel een gevaarlijke actie van een van de speelsters van Groot-Brittannië. Die bal probeerde weg te halen. En nu dus Nederland een vrije slag met Van Geffen. Van Geffen speelt hem in de verdediging. En dan via de rechterkant is daar in één keer Marloes Ketels die terreinwinst boekt. Handige actie met Laurien Leurink. Leurink, mooi zeg. Albers. En dan is het 1-0 voor Nederland. Ja, dit is een mooie aanval. We hebben een paar keer zo'n aanval gezien van Oranje. Waarbij het zo snel en zo soepel gaat. En ook deze aanval mag je in die categorie rekenen. Dit is lekker hoor. In het tweede kwart op een 1-0 voorsprong komen. Fantastisch mooie aanval. Want Nederland was aan het verdedigen. En dan komt er zo'n aanval via de rechterkant. Waarbij Ketels de bal geweldig inspeelt. Waarbij Leurink betrokken is. En dan Felice Albers die het geweldig afmaakt. Mooie aanval. En ook weer is Laurien Leurink heel belangrijk. Ze was dat ook in de kwartfinale. En Albers, ja, ze doet het weer. Maakt weer een belangrijke goal voor het Nederlands team. Felice Albers, wat heeft de draad toch geweldig opgepikt op het Europees kampioenschap al. En nu maakt zij in de halve finale tegen Groot-Brittannië de 1-0. Mooie aanval. Nederland schakelt heel erg snel en dat levert een doelpunt op. Via Albers, 1-0. Kelly Jonker, analist in de studio. Ik zag lopende mensen. Ik zag de Britten uit positie. Ik zag cirkelpenetraties. Ja, alles klopte. Alles zat erin, ja. Nee, dit was echt een goal uit het boekje. Je ziet dat de bal wordt eerst van de linkerkant verlegd naar de rechterkant waar de ruimte ligt. En dan verleggen ze hem nog een keer eigenlijk naar de linkerkant toe. Fantastische actie ook van Laurien Leurink. Echt, dit is hartstikke mooi. En dit kan heel bevrijdend worden voor Nederland. Nou, zo. Krijn. Ketel staat op de bal te wachten. En meteen komt er 2-0 erachteraan. Na die 1-0 voor Oranje is het opnieuw een geweldige aanval van Nederland. Marloes Ketels stond in de cirkel en stond er helemaal niemand van Groot-Brittannië omheen. Als die bal, lange bal, wordt gespeeld door Pien Sanders. Geweldig over een hele grote afstand. En dan staat daar op aangeven van Xander Waard, Marloes Ketels. En wat een blijdschap bij de Nederlandse ploeg. Xander Waard, briljante actie. Ketels hoeft eigenlijk niet meer te kijken waar het doel is en waar Hinch is. Hij gaat in de korte hoek tussen Hinch door en tussen de doelpaal door. 2-0 voor Nederland. Marloes Ketels maakt een geweldig doelpunt. Nederland zet hier even de wedstrijd aan zijn hand. Zeg. In 2 minuten tijd van 0-0 naar 2-0. Ketels maakt de tweede treffer voor Oranje. Ook lekker voor een analist dat je iets zegt en dat het een seconde later gebeurt. gebeurd. Ja. Je mag nog een keer komen. Ja. Dat is lekker, denk ik, hè? Zo dan die 2-0. Want je zag ook wel die reactie dat het toch eventjes... Ja, ik denk dat ze toch wel... Het eerste kwart ging gewoon niet zo heel erg makkelijk. Dus ik denk dat dit werkt gewoon heel bevrijdend. Dus ik denk vanuit hier gaan ze gewoon doorpakken. Ja, want nu moeten zij ook komen. Ja, absoluut. Ja. Straks uiteraard het vervolg van deze hockeykraker Nederland-Groot-Brittannië. Ja, en over krakers gesproken. Femke Bol komt zo de baan op voor haar Olympische finale op de 400 meter hoorde. En dat wordt hoe dan ook heel erg spannend. Medaillekansen, dat allemaal straks na het NOS-journaal van 4 uur. Joejoe! NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden roept de gouverneur van New York op om af te treden. Andrew Cuomo wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Uit onderzoek van justitie blijkt dat de democraat vrouwen die hij in dienst had ongewenst heeft betast, geknuffeld en vernederd. Het parlement van de staat New York onderzoekt of hij kan worden afgezet. Zijn eigen partijleden willen inmiddels ook dat hij vertrekt. De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya zou onderweg zijn naar Polen. De afgelopen dagen verbleef ze in de Poolse ambassade in Tokio na een hoog opgelopen conflict met het Wit-Russisch Olympisch Comité. Dat wilde haar naar huis sturen, volgens de atlete omdat ze kritiek had geuit op haar coaches. Timanovskaya vreesde represailles in Wit-Rusland. Het land snoert critici hardhandig de mond. Polen heeft haar een humanitair visum aangeboden. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn duizenden inwoners gevlucht voor naderende natuurbranden. Volgens Griekse media is er veel rook en zijn er voortdurend explosies te horen. Ook de stroom valt geregeld uit. Honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Meer dan 10.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de gedeeltelijke sluiting van de Haringvlietbrug. De Noord-Zuidverbinding onder Rotterdam gaat 2 jaar lang deels dicht. Het verkeer kan in beide richtingen maar over 1 rijstrook met 50 km per uur. Ondertekenaars van de petitie vrezen veel extra reistijd. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben Rijkswaterstaat volgens NRC dringend verzocht om 2 rijstroken open te houden voor automobilisten. Het weer nog. Er kunnen mistbanken ontstaan vannacht. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. De komende dag begint zonnig. Later zijn er buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedemorgen, riemen vast. Er komt een bloedstollend uurtje aan in Tokio. De apotheose van de halve finale van de hockeyvrouwen tegen Groot-Brittannië. En om precies 4:30 gaat Femke Bol op voor een unieke plak tijdens de finale van de 400 meter hoorde. En dan hebben we ook nog meerkamp en een beetje golf in dit uur van Radio Olympia. Maar eerst naar het hockey, waar Nederland in sneltreinvaart in voorsprong is gekomen. Ja, 2 doelpunten in het tweede kwart. En die doelpunten waren volgens mij ook nog in dezelfde minuut. Dus dat ging eigenlijk heel erg snel. En dat nu weer in de cirkel. En daar komt een vrije slag aan voor Groot-Brittannië. En ook nog eens 2 fantastisch mooie aanvallen. We hebben een paar keer zo'n aanval gezien in dit toernooi. En dat was een van de doelpunten tegen Nieuw-Zeeland in de kwartfinale. En de laatste, meen ik, tegen Duitsland. De 3-0 was dat. Waarbij het ook zo geweldig liep. Waarbij de ruimte werd benut. Waarbij de bal het werk deed. En Nederland pijlsnel voor het doel van de tegenstander kwam te staan. Dus dat liep nu 2 keer vlak achter elkaar op deze manier. 2 mooie aanvallen, doelpunten van Ketels en Albers, die trefzeker waren voor Albers. Haar 5e doelpunt. Deze spelen dus alweer voor die jonge speelster van Oranje. Nu gaat de bal naar de rechterkant. Wordt hij eventjes niet gestopt door Manu Phoenix, die bal niet uit de lucht kan plukken en controleren. Lukt dat wel, dan kan hij in 1 keer door richting de cirkel waar Maria Verschoor staat. Waar Oranje natuurlijk staat met de topschutter van dit toernooi. En Nederland dus met Matla. En nu is het wel weer Oranje met Manu Phoenix. Speelt de bal naar de Goede. De Goede legt hem terug op Van Maasakker. Opvallend Van Maasakker. Tijdens de pauze tussen het eerste en het tweede kwart was ze 4 minuten lang in gesprek met Alison Ennen. Niet alleen samen in gesprek, maar ze hadden ook een monitor erbij, een scherm. En ik denk dat ze de strafcorners, de manier waarop Groot-Brittannië aan het uitlopen is, waarop Hinch in de goal staat aan het analyseren waren het voor de resterende strafcorners in dit kwart. Dus wat dat betreft is ook daar alweer aan gewerkt, zeg maar, om dat wat beter te doen als Nederland weer strafcorners krijgt. Maar nu is het in ieder geval lekker dat je op een 2-0 voorsprong staat. Oranje dus met de bal. Nederland gaat opnieuw proberen aan te vallen, maar de bal wordt achterin opgevangen door Groot-Brittannië. Dat omschakelt, maar dat doen ze wel met een 2-0 achterstand. Kelly, je bent nu 30, toch? 31 inmiddels. Ja. Nou, ben je over 3 jaar 34. Ja. Je wilt toch in zo'n team spelen weer? Ja, het is wel echt genieten. Ja, dat is, ik denk wel een van de beste teams die Nederland ooit gehad heeft. Denk je nog wel eens van, ik wil nog wel? Nou, als je dit ziet, denk je natuurlijk, dit is echt fantastisch. Ja, goed, dat denk ik dan ook, maar ik weet dat dat niet reëel is. Nee, dit, hier wil je natuurlijk staan. Alleen ik weet ook het traject er naartoe en dat is gewoon wel heel erg pittig. En dat hoef ik echt niet meer mee te maken. Nee, dat is mooi geweest. Ja. Maar van akte. Groot-Brittannië krijgt een enorme klap te verwerken, hè, met die 2 doelpunten binnen 1 minuut. Wat moeten ze nou zij nu doen? Ja, ze moeten eigenlijk dit kwart nog een aansluitingstreffer maken. Zeker weet je, dat je voor de rust in ieder geval dichterbij bent. Dat geeft vertrouwen. En vanuit daar, je hebt nog een hele helft. Dus we moeten niet te gehaast, denk ik, dan gaan doen nu. Maar het is wel lekker als je die aansluit. Ja, maar niet te gehaast, maar wel dus binnen 5 minuten het doelpunt maken. Het zou lekker zijn als het lukt. Maar anders moeten ze rustig blijven en dan hebben ze nog een helft. Ja, Nederland maakt nu wel een behoorlijk goede indruk, hè? Ja. Nee, het is eigenlijk het hele toernooi al. En je zag gewoon, ze begonnen ook niet zo slecht hoor aan de wedstrijd. Alleen Groot-Brittannië zat er ook gewoon lekker in. En dan wordt het spannend en gaat het beide kanten op. Maar op het moment dat je dan, zeker voor Nederland, als je gewoon die 1-0 maakt, dat geeft gewoon rust. En als je dan zo snel de 2-0 maakt, dan ga je gewoon heel vrij hockeyen. Ik wil het nog even hebben over Eva de Goede. Aanvoerder, voormalig beste hockeyer ter wereld. We hoorden er ook al een paar keer de naam genoemd worden door Krijn. Mm-hmm. Zij heeft best een bijzondere reis gemaakt om hier nu weer te staan, hè? Ja, klopt. Na Rio heeft zij gezegd dat ze gewoon even een jaartje stopte met hockey. Gewoon even. Haar vriend is Zuid-Afrikaan, dus is daar naartoe gegaan met hem. Ze had niet ook het idee van ik kom per se weer terug. Gewoon ik kijk hoe ik erin sta. Ze had heel veel pijn. Ze heeft jarenlang met pijn gehockeyd. En elke keer maar proberen naar een toernooi toe om het soort van draaglijk te maken. Maar nooit echt de tijd kunnen geven om het echt te laten herstellen. Ja, en eigenlijk is ze zoveel sterker teruggekomen na dat jaar. En is ze daarna ook wereldspeelster, volgens mij 2 keer ook geworden. Ja, omdat het een hele goede beslissing is geweest voor haar. En hoe belangrijk is zij voor het Nederlands team? Ja, onwijs belangrijk. Sowieso is ze aanvoerder, maar ook de positie waar ze staat. Dus echt een spelverdeler. Is echt het rustpunt voor Oranje. En ze heeft natuurlijk zoveel ervaring. Dit zijn haar 4e spelen. Dus die is heel belangrijk. Gaan we zo direct meer van horen. Andy, jij kijkt naar de Zevenkamp en de Tienkamp. Wat is er allemaal aan de hand daar? Met name naar de Zevenkamp, want die zijn nu bezig met het hoogspringen. Gaat goed met de Nederlandse dames. 1 meter 71 gehaald door Emma Oosterwegel en door Anouk Vetter. En dan kijk ik even in mijn computer hoe het met Nadine Broers is. Ja, die is nog steeds niet begonnen. Even kijken hoor. Nee, die is nog niet begonnen. Die staat nu klaar om te springen over 1,77 meter. En is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. Nadine Broerse, 1,77. Dus ook dat gaat lekker. Maar de lat moet hoger, letterlijk en figuurlijk. En kunnen ze echt veel puntjes gaan halen bij het hoogspringen. Nog 20 minuten, schat ik zo. En dan gaan we naar Femke Bol. Ik maar vast, nog even over dat hoogspringen. Je mag dus gewoon zelf bepalen wanneer je instroomt? Ja. Ja, heel simpel. Ze geven aan het begin van de wedstrijd een bepaalde hoogte aan waar ze echt beginnen. En dan gaat hij steeds met 3 centimeter omhoog. En per hoogte krijg je 3 kansen om er overheen te komen. Maar jij kan zelf kiezen of dat op 1,71 is of op 1,50 bijvoorbeeld. Getuigt wel van zelfvertrouwen dus als je zegt van joh, ik ga pas bij 1,70 erin. Ja, andere kant is bij Nadine Broersen, die heeft wel een PR van 1,94. Dus ja, dan is je marge best flink. Dit jaar heeft ze dan nog niet zo hoog gesprongen. Maar volgens mij is dit een van haar hoogste openinghoogtes dit jaar. Dus ze moet zich goed voelen. En dan kan je dus ook energie sparen en dan dus misschien nog wel hoger springen. Is dat ook een overweging? Ja, normaal gesproken zien we tussen je beste sprongen zitten zo tussen poging 4 en 6. In principe wil je de vroege hoogtes in 1 keer halen. En dan op de hele belangrijke hoogtes, dan weet je vaak, dan heb je er wat meer nodig. Maar hoe minder poging, hoe beter. Want je hebt hierna nog 2 onderdelen. Laten we het even hebben over het absolute hoofdgerecht van dit uur. Femke Bol. Ja, ze zag er heel ontspannen uit, hè, net op tv. Een beetje geinen met de coach. Er zat bijna geen spanning op, leek het wel. Dus ja, dat ziet er alleen maar goed uit en vol zelfvertrouwen volgens mij. Is dat ook goed dat je nu nog geen spanning hebt en dat je dat een beetje gaat opbouwen of zo? Ja, iedereen doet dat op zijn eigen manier. En als hij dadelijk in dat blok zit, dan zal die hartslag wel ergens rond 180 liggen, denk ik. Maar ja, ik vond het altijd wel fijn om spanning te voelen. En zij gaat echt super, super relaxed mee om. Ze is in heel korte tijd heel erg goed geworden. Ze is ook in heel korte tijd een van de favorieten geworden op dit nummer. Ik lees zelfs in sommige Nederlandse media dé favoriet voor goud. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind de McLaughlin, de andere 21-jarige uit Amerika... ja, die is voor mij de favoriet. Gewoon omdat ze dit jaar al het wereldrecord heeft gelopen... en nog wel eventjes een tandje harder heeft gelopen als Femke. Maar ja, waar we het gisteren ook al over hadden... je weet het nooit in zo'n finale. Dus er zit nog een andere dame, Dalila Mohammed. Dat is weer de wereldrecordhoudster voor McLaughlin. Ja, die moet je ook niet uitvlakken... Dus ja, het is voor hun drie is het denk ik om de medailles te gaan verdelen. Ja, die McLaughlin die loopt in de baan naast Femke Bol. Is dat nog een gevaar? Want je zei al, je moet niet op elkaar gaan letten in zo'n hoorderrace. Ja, als ik het goed gezien heb, zit McLaughlin in vier en Femke in vijf. Dus ja, Femke kan haar niet zien. Ze zal echt haar eigen race moeten lopen. McLaughlin loopt daarachter, dus die kan dat toch iets meer controleren. Andere kant is Mohammed zit weer... voor Femke. Dus misschien kan zij zich daar wel een beetje aan optrekken. Maar ja, het blijft dat verhaal met die 400 hoorden... met zoveel passen tussen iedere hoorde. Dus je moet wel echt je eigen ding doen. Want anders kom je niet uit en heb je gewoon een gigantisch probleem. Er zaten nog wel wat foutjes bij haar in de series... en in bij de halve finale, hè? Wat kan ze beter doen? Ja, ik denk dat wat ze nu gaan doen... en dat was natuurlijk in de series te zien... toen op een gegeven moment ging ze wisselen van been over de horde. Ze zal nu zo lang mogelijk hetzelfde been blijven gebruiken. Dus ze zal hard weggaan, wat ze zelf ook al aangaf. En de kwestie van proberen ja, 400 meter lang keihard te gaan. En de man met de hamer hopelijk zo laat mogelijk tegenkomen. Wanneer is hij zelf tevreden? Ik denk dat zij stiekem al tevreden is. Dadelijk aan het einde van dit seizoen hoe ze zich verbeterd heeft. Maar ze zal wel met een medaille naar huis willen, denk ik. Een medaille. Oké, we gaan het zo zien om 4:30. Maar eerst naar Krijn bij het hockey. Ja, die twee doelpunten van Nederland, van Albers en Ketels, hebben er behoorlijk ingehakt. Je ziet het aan de lichaamstaal van de Britse vrouwen. Het is trouwens rust nu, een minuutje geleden is er afgefloten voor het einde van het tweede kwart. Na die goals van Albers en Ketels heeft Groot-Brittannië geen kans meer gekregen. Ze zijn er wel één keer in de buurt geweest van de cirkel, maar gevaar heeft het niet opgeleverd voor Josie de Koning. Ja, en dan zie je zo langzamerhand het geloof ook weg appen bij Groot-Brittannië. De team van Mark Hager, die er ongetwijfeld in de rust alles aan zal doen om zijn ploeg weer op te peppen. Om ze te doen geloven dat ze nog een kans hebben. En dat hebben ze natuurlijk ook als ze snel een doelpunt maken. Maar voorlopig ziet het er voor Groot-Brittannië somber uit. Nederland op een 2-0 voorsprong voor doelpunten van Marloes Ketels en Felice Albers. Twee prachtige aanvallen in het tweede kwart. 2-0. Some proof it won't let me down. I don't want mojitos or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot up. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Never tells me to stop, faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bitter sweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti Frutti Tequila van Kovacs. Ze won zilver in Londen, goud in Rio en nu brons in Tokio. Maar zeilster Marit Bouwremeester kan daar nog niet echt van genieten. Voor haar telt alleen goud. Gisteren kwam ze samen met haar broer en coach Roelof terug in Scheveningen. Thierry Boon sprak hen en vroeg aan Marit: hoeveel is dit brons nou waard? Ik denk in ieder geval dat het wel heel gaaf is dat ik het samen met mijn broer heb gedaan, deze Olympische cyclus. Natuurlijk als topsporter baal je echt wel lang van resultaat. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik met een plak naar huis ben gegaan. Zeker gezien het hele jaar en de Olympische Spelen, hoe die zijn verlopen. Dus ik denk dat ik, naar mijn ouders zeiden het wel mooi. Niet per se blij, maar wel tevreden. Wij kwamen natuurlijk met wat mixed feelings van het podium in Tokio. Dat je zegt van ja, aan de ene kant heel graag winnen. En dan sta je op die derde plek en bij zo'n huldiging is dat toch wel een pijnlijk moment. Ik denk, ja, ik moet gewoon in het midden staan. Maar als je dan hier zo onthaald wordt met de familie, met vrienden en inderdaad je familie op podium, ja, dat toont wel aan dat het niet niks is om met een bronzen medaille naar huis te gaan. Maakt dat het brons inderdaad net iets mooier eigenlijk? Ja, het is een goede realisatie dat het nog steeds een hele bijzondere prestatie is. En tuurlijk gaan we om te winnen. En het siert Marit ook dat ze altijd alles inricht om te winnen. Maar het is gewoon heel knap en dat mag best gevierd worden. En dat maakt het leuk en goed dat dat met vrienden, familie en bekenden is. Ben jij sowieso misschien al makkelijker, iets eerder trots op dit brons? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee, waarom niet? Nou, omdat ik mijn gevoel nog heel goed kan herinneren toen ik stond te kijken bij de medailleceremonie in Tokio. En dat raakte me behoorlijk. Ik was behoorlijk gefrustreerd. Dus ik denk niet dat ik makkelijker, sneller tevreden mee ben dan Marit per se. Hoe lang heeft dat nodig, denk je? Geen idee. Ik ben heel benieuwd wat uiteindelijk gaat overheersen. Of ik over 3 weken wakker word en met een paar krachttermen denk van nou, dit nooit meer. Of dat ik denk van nou, eigenlijk was het ook wel mooi. Normaal gesproken ben ik denk ik altijd wel heel cool en gewoon stabiel in emoties. En nu was het wel een beetje up en down met een slechte eerste dag. En dan heel erg terugknokken en dan een valse start waardoor ik weer op achterstand kwam. Dus dat was eigenlijk wel veel emoties. Maar goed, volgens mij hebben we dat heel goed gedaan. Elke keer focus op het proces, focus op wat we moeten doen. En de weersomstandigheden in Tokio waren wel heel erg uitdagend. Want echt super weinig wind de hele week. Dus ik denk dat je dat bij elke klasse ook wel in de resultaten terugziet. Dat het gewoon onwijs uitdagend was. Voor mij als coach ging het eigenlijk heel, heel behoorlijk. Als in, mijn rol is natuurlijk om niet al te veel mee te gaan in die emotie. Ik hoef alleen maar te observeren, in te schatten wat we kunnen leren van de dag. Hoe we de volgende dag beter kunnen doen. Wat we mee moeten nemen, wat niet. En daarbij maakt het eigenlijk niet uit of je wint of verliest. Mijn rol blijft hetzelfde. Uiteraard komen daar wat andere emoties bij. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Tot en met de medal race, want dan word je natuurlijk meteen supporter. Dan is er geen invloed meer van mij als coach. Ja, dan ben je gewoon fan. Dan zit je gewoon te hopen dat het goed afloopt. Denk je dat je er ooit van kan genieten, de brons? Als er misschien nog een gouden achteraan komt wel. Nou, nog 3 jaar, Parijs. Ben je daar al mee bezig of zeg je, joh, eerst dit allemaal laten bezinken en ik zie het wel? Ja, zeker. Eerst dit allemaal gaan bezinken. Maar er is natuurlijk een wereldkampioenschap in Scheveningen. Of op Scheveningen. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. Want dit is gewoon waar ik elke dag train als ik in Nederland ben. Dus ik denk wel dat ik sowieso die meepak. Het is nu dit. Even vieren dat we dit gehaald hebben. Het is een mooie plek hier in Scheveningen. En ik denk dat we de komende weken de balans op moeten maken of Marit doorgaat, met wie. Of ik nog steeds de juiste persoon ben om dat te begeleiden of niet. Of dus daar zitten nog zoveel vragen aan vooraf. Wat aan jou ligt? Nou, dat hangt ook echt van die evaluatie af. In de vorige spelen heeft Marit iedere keer gezegd van, hey, ik heb nu wat anders nodig. Een heel duidelijke keuze gemaakt van nee, dezelfde coach gaat niet werken. Ik moet een andere richting in. En dat zou zomaar kunnen dat nu ook uit de evaluaties komt. En als dat niet zo is, ja, dan gaan we gewoon kijken of we dat in kunnen en moeten richten en hoe dat eruit ziet. Hebben jullie het nu nog niet over gehad? Nee, niet echt. Weet je zit wel eens, ja, moeten we door of niet? Maar dat is veel te kort door de bocht. Je kan niet die tussenliggende stap overslaan. Nu even laten bezinken, daar komt het op neer, denk ik. Ik ga even een weekje, misschien wel 2 weken vrij nemen. En dan, dan hoop ik, denk ik, verwacht ik dat het onderbuikgevoel wel een richting aan gaat geven. Tokyo, I'm on my way. In Tokyo. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo. Op weg met Van de Weggen. Elke nacht kijken we even hoe het gaat met de Belgen. En dat doen we dan uiteraard met onze favoriete Belg, Hans van der Weggen, journalist van de Morgen. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij volgen al de hele nacht de Meerkamp bij de vrouwen. Maar daar is een Belgische de grote favoriet. Denk jij ook dat zij jullie voor de tweede keer goud gaat opleveren? Wel ja, ze moet. Ja, ze is al goed begonnen in het springen, in het hoogspringen. Is de laatste als laatste gestart en ze heeft meteen 1.80 geklaard. Dus dat ziet er goed uit. Johnson Thompson, KGT, die haar heeft geklopt in Doha op het WK toen ze een beetje geblesseerd was. Die heeft haar eerste sprong gemist. Dus ik denk dat Nafi Thiam, als ze dat hoogspringen goed afwerkt, goed op weg is om haar gouden medaille van Rio te verlengen. En dat is iets wat wij eigenlijk nog nooit hebben gehad. Ik heb het nu eens opgezocht. 7 keer. Onze 7 grote gouden medailles die we hebben gehad. Die een kans hebben gehad om dat te verlengen. Zijn er nooit in geslaagd. Dus het zou mooi zijn als dat een keer gebeurt. En dan nog in toch een redelijk competitief nummer als de Zevenkamp. Hè? Ja, wij hebben nog stiekem ook nog wat Nederlandse hoop natuurlijk. Als we het even over de mannen hebben bij België, daar ging iemand head first de zandbak in. Is dat bij jullie hard aangekomen, bij jou? Ja, Thomas van der Plaatsen, die is geblesseerd, afgevoerd. Die jongen heeft heel veel blessures gehad, heeft heel veel pech gehad in zijn carrière. Is destijds ook nog een keer een jaar uitgeschakeld met teelbalkanker. Dat is ontdekt destijds na een positieve dopingplas. Hè, want dan heb je eigenlijk waarden in je urine die alleen maar van doping kunnen komen of van teelbalkanker. Ik heb dat nieuws destijds naar buiten gebracht. Dat is me niet in dank afgenomen. Maar ik heb meteen er ook bij verteld. Het kan meer dan waarschijnlijk van teelbalkanker zijn. Die jongen heeft eigenlijk sindsdien altijd maar pech gehad. Is een zeer getalenteerd atleet. Zou het Belgisch record kunnen aankunnen. Zou eigenlijk ook voor de medailles moeten kunnen gaan. Maar is blessuregevoelig. En het is nu weer een hamstringblessure. Afgevoerd met de rolstoel heb ik gezien. Dus ja, dat is over en uit. Heel jammer voor Thomas van der Plaatsen. Ja, nou Hans, hebben we het ook van de week al gehad over jouw IOC-contacten. En ook over jouw brunches daar met champagne en alles erop en eraan. Een natte brunch. Nee, geen champagne. Is geen champagne. Nou ja, alleen een brunch. Gewoon café latte. Maar de latte is wel van de topkwaliteit. Ja, uiteraard. En nu hoorde ik dat jij opnieuw bent uitgenodigd om bij de IOC-leden langs te gaan. Ja. Nu was het niet beneden dat we zaten, maar ik ben op de 41ste verdieping. Ik heb er een heel mooi fotootje van genomen in de Okura Hotel. Een schitterend hotel is dat. En daar zitten die gasten dus. En mijn contact die zei, ja, kom nog een keer langs, want ik wil toch wel over een aantal dingen praten. Van wat leeft er eigenlijk? En dat is eigenlijk, ja, ik zei hem, jongen, ik zeg, jij zit hier. Ja, ik mag wel vrijuit praten. Ik zei, je zit hier in een dierentuin. Hè? Ik zeg, ik loop hier beneden. Ik zie hier alleen maar mensen lopen waarvan ik denk, ja, die staan met 1 been in het graf. Zeg, die besturen dan de sport. Ik zeg, die weten nergens van. Die worden met luxe limousines overal heen gebracht. Natuurlijk geen enkele file. Dus je vindt het fantastisch, die Olympische Spelen. Ik zeg, maar weten jullie wat er leeft? Eén moment, Hans, want er is gescoord bij het hockey. Krijn. Nederland mag de 4e strafcorner gaan nemen en Van Maasakker, zo heeft dat overlegje toch nut gehad, hè, tussen Van Maasakker en Alison Ennen met dat videoschermpje erbij. Ze doet het uitstekend. Zij maakt de 3-0 vanaf de kopcirkel. Prachtige strafcorner, goed strak aangegeven en via de klomp, via de legguards van de keepster van Groot-Brittannië verdwijnt de bal in het doel. Hij is dus niet te stoppen. Hè. Er zit nog even de stiktank tussen van Maria Verschoor. Eens even kijken of die hem ook nog echt raakt. Lastig om te zien. Ja hoor, zij tipt hem uiteindelijk erin. Verschoor zorgt ervoor dat die bal onhoudbaar is. Nederland op een 3-0 voorsprong. Het doelpunt komt voort uit de strafcorner, maar wordt gemaakt door Verschoor. Een tip in, zoals Kelly Jonker in haar beste dagen. Hans, sorry, je was bezig met jouw IOC-verhaal. Nee, maar het is toch belangrijk. Dat wil zeggen, weer een medaille. Weer een finale, dus weer een medaille voor Nederland. Nog één. Mooi. Het IOC. Ja, nee, maar ik volg het allemaal wel. Maar het is verschrikkelijk veel om te volgen. Hè. Het overkomt je allemaal. Dan denk je, oh, is dit ook gebeurd? Bijvoorbeeld die Warhol, dat heb ik bijna niet gevolgd. Maar die mensen van het IOC weten dat dus ook allemaal niet. En ja, die wil af en toe een keer horen van een onbevooroordeelde bron. Wat die ervan vindt. En dat ben ik dan. En ik zit er dan eigenlijk wel soms te beledigen. Van, ja, jongens, jullie weten nergens van. Jullie weten ook niet wat er allemaal leeft bij de media. Jullie weten ook niet van dit en van dat. Dat keert ook terug bij mij dan met allerlei informatie over hoeveel geld de Amerikanen wel krijgen van het IOC en hoe het IOC wordt afgedreigd door de Amerikanen. Dat vind ik dan altijd wel leuk. Ik kan dan niet onmiddellijk schrijven, maar ik schrijf dat nou wel een keer later nog een keer op. Hè. En dan kan ik zeggen van ja, een bron bij het IOC. En dat klopt dan ook, al die bedragen kloppen dan. Want ik heb dan natuurlijk geen bandje op. Maar als ik buiten kwam, heb ik alles genoteerd van bedragen en van data en van mensen die wat hebben gezegd. En wie de opvolger wil worden van Thomas Bach in 2025. Want dan moet hij eraf. Help ons heel even, want waar betalen die Amerikanen dan voor? Die Amerikanen betalen nergens. De Amerikanen krijgen, dat weten eigenlijk bijna geen mens, maar de Amerikaanse USOC krijgt evenveel geld vanuit de Olympische pot, Olympische Solidariteit heet dat, als alle andere landen, 205 landen samen. Hoe komt dat? Omdat de Amerikanen destijds hebben bedongen bij hun regering dat de Olympische rechten op de ringen voor Noord-Amerika bij hen liggen, bij het USOC. Dus het IOC wordt eigenlijk steeds afgedreigd als zij bij Amerikaanse sponsors en bij het NBC gaan onderhandelen voor televisierechten. Van kijk, jullie moeten zoveel procent van al die opbrengst aan ons afdragen. Daarom krijgt het USOC voor deze 4 jaar 750 miljoen. En dat is dus meer dan alle andere landen samen, maar ook meer dan alle sportbonden samen. En toch klagen die Amerikanen dat het IOC hen benadeelt. Dat is eigenlijk heel erg. De man die daar altijd verschrikkelijk tegen was, die is jammer genoeg overleden. Dat is jullie Hein Verbrugge. Ik heb er met hem heroïsche gesprekken over gevoerd, hoe hij dat allemaal uit de doeken deed en hoe hij het verschrikkelijk vond dat het IOC daar niet over communiceerde. En de Amerikanen uiteraard ook niet, maar de Amerikanen de media weten dat niet eens. Ik heb al een paar keer tegen journalisten gezegd van de New York Times onder andere. Weten jullie dat? Nee, dat weten wij niet. Ik zeg, ja, zou het best een keer opzoeken voor je begint te zeuren over het IOC. Maar ja. Jij hoort dat dus van hen. Wat vertel jij daar? Ik vertel bijvoorbeeld dat wat nu leeft is dat die winnares van de 100 en de 200 meter haar race op Instagram heeft gezet en dat meteen haar Instagram-account is geblokkeerd. Ik zeg, en dat leeft nu? Dat weten jullie niet? Nee, dat weten wij niet. Ik zeg, ja, en dat komt als een boemerang jullie richting uit, terwijl het waarschijnlijk Instagram zelf is of de rechterhouders die gezegd hebben, hé, dat kan niet, want dat zijn onze beelden. Maar natuurlijk alle fans van die mevrouw die zeggen, oh nee, you own the race and it's your race en dat mag niet en Instagram dit, Instagram dat enzovoort. En zo ondergaan die organisaties altijd maar weer, soms terecht, soms onterecht, heel die communicatie, terwijl ik denk van dat kan allemaal beter. Je kan dat allemaal zelf gewoon aanpakken. Maar ik heb daar absoluut geen enkel belang bij. Ik ga er nooit een rol in vertolken. Ik zeg, ik hou hen gewoon een spiegel voor. Ofwel in mijn geschriften, ofwel zoals ik nu aan het praten was. Een uurtje met de beste café latte die ik hier al heb gedronken in Tokio. Nou, heel goed, Hans. Nou, je hebt een drukke ochtend erop zitten. Wij gaan kijken naar Femke Bol. Dus ik ga je danken, Hans. Ik ga ook kijken naar Femke Bol. Kijk, okay, veel plezier. Mooie dag. Ja, en die Houtkamp. Het zit er eindelijk op. Het is vlak voor 4:30. Oh, ik heb er zin in. Nou, anders ik wel. En ik zit al te kijken naar absolute topsport. Hoogspringen bij de vrouwen. Meerkamp uitstekend hoor. Emma Oosterwegel 1,77 meter al gehaald. 1,80 meter gehaald door Nadine Broersen en Vetter nu over 1,77. Het kan allemaal niet op hoor, want dat is echt heel goed allemaal. 1,77 voor Vetter, 1,77 voor Oosterwegel en Broersen 1,80. En dan allemaal in één beurt. Maar, we gaan ervoor zitten. 10 hoorden, 91,4 centimeter hoog. 27 kilometer ongeveer per uur gaan ze lopen. 15 passen tussen de hoorden. 400 hoordenfinale op deze prachtige dag. Woensdag 4 augustus 2021 wordt dit een echt dag om nooit te vergeten. Met name voor Femke Bol. Ik heb het al eerder gezegd. Het zou tegenvallen als er geen medaille komt. Wat voor kleur, maakt me niet uit. Het is al knap dat ze hier staat. We gaan de diverse tegenstanders langs. Anna Rizikova uit Oekraïne. 31 jaar, 9e op het WK in Doha. Zilver op het EK in 2018. In baan 3. Tkachuk, een redelijke loopster. 26 jaar, 7e op het EK in 2018. Veel blessures altijd gehad. Is niet echt een grote concurrente. Maar wel, Sydney McLaughlin. Sinds haar 6e doet ze aan atletiek. Ze is 23 jaar. Aanstaande zaterdag wordt ze dat. En kan ze dat vieren met een prachtige wereldtitel? Ik hoop het niet, maar goed. Ik ben een beetje gekleurd. Wereldrecord liep ze dit jaar 51-90. Was de snelste in de halve finale. Liep in Rio de halve finale. Kwam niet verder. 2e op het WK in Doha. En werd daar ook nog eerste. Won goud op de 4x400. Ze komt van UCLA, University of California in Los Angeles. In baan 5, Femke Bol, 21 jaar. Coach Laurent Mully en Bram Peters. Nederlands record, 52-37 dit jaar gelopen. Doet sinds haar 8e aan atletiek. En eigenlijk pas 2 jaar aan de 400 hoorde. Nou, geweldig. Wat kan ze allemaal? Ik ben heel benieuwd. Even snel door de andere dames. Russell in baan 6 uit Jamaica. Mohammed is een belangrijke troef. De held voor Bol. PR van 52-16, ex-wereldrecordhoudster. Goud in Doha op de WK. Goud in Rio, dus belangrijk. Maar 31 jaar. Cockerell, VS, derde op de trials. Daarom staat ze hier. En Woodruff in baan 9 van Panama is er ook bij. De dames zijn voorgesteld. Bijna allemaal. En dan gaan we kijken. Tijd niet belangrijk. Plaats superbelangrijk. Laatste gouden medaille voor Nederland op de Olympische Spelen. Een paar dagen geleden. Sifan Hassan daarvoor. Ellen van Lange, 1992. McLaughlin in baan 4. Bol, baan 5. 7, Mohammed. Die 3 gaan het in mijn ogen uitmaken. Wie de medailles gaan winnen. Het lachen is voorbij voor Bol. Nu is het serieus. Nu moet ze aan het werk. Nu moet ze het doen. 400 hoorden op deze mooie dag. Bloedhete dag weer in Tokio, Japan. Staat op punt van beginnen. Rizikova, Tkachuk, McLaughlin, Bol, Russell, Mohammed, Cockerell en Woodruff. Billen gaan omhoog. Duwen in de startblokken. Wat een spanning. Wat een hartslag. Bij iedereen. En ze zijn weg. Nu gaan we kijken. Is de start goed? Lijkt er wel op. Voor Femke Bol gaat als eerste over de hoorde. Maar McLaughlin gaat ook bijzonder hard. En ook heel hard gaat Mohammed. Die ligt op kop. Maar Bol loopt goed. Loopt relaxed. Loopt ontspannen. Nu op het rechte eind. Aan mijn bovenkant. Ze is al aardig wat mensen voorbij. Ligt gedeeld eerste. Met Mohammed en met McLaughlin. Die 3 gaan het uitmaken. In de bocht, nu uit de bocht komend. Is het McLaughlin en Mohammed die gelijk liggen. En Mohammed nu op kop. En McLaughlin en Bol. Bol komt nu binnendoor. Tussen de twee Amerikaanse in. En nu gaat het om de eindsprint. Nu gaat het om de eindsprint. Ze ligt achter. Ze ligt op de derde plaats. En nu moet ze komen. Maar ze komt niet. Ze haalt een medaille, dat zeker. Maar wie wint de goud? Is het McLaughlin of Mohammed? Het is in ieder geval de derde mooie plaats. Een medaille voor Femke Bol. 21 jaar. 21 jaar. Ze wint een medaille. Ze is een beetje teleurgesteld. Ik zie het aan haar gezicht. Die laatste 100 meter kon ze niet helemaal vlammen. Maar jongens, 51-46. Een wereldrecord. Natuurlijk is dat een wereldrecord. Want ze loopt zo verschrikkelijk hard. 51-46. Ik besef het nu pas. Een wereldrecord voor Sydney McLaughlin. En niet zomaar een wereldrecord. Een super wereldrecord. Tjongejonge, het was 51-90, nu 51-46. En nu is het wachten op de tijd van Femke Bol. Nou, dat moet natuurlijk ook een Nederlands record zijn. Dat kan haast niet anders, want ongelooflijk zeg. Wat een tijden. 51-58 voor Mohammed en 52-03. 52-03 voor Femke Bol. Gewoon 34 honderdste afgehaald van haar Nederlands record. is idioot natuurlijk, hè. We zijn bijna teleurgesteld dat het brons is. Maar Femke Bol haalt in de moeder aller sporten gewoon eventjes een medaille weg uit Tokio. De derde plaats achter twee top-Amerikaanse, McLaughlin en Muhammad, is het Femke Bol uit Amersfoort. Derde plaats, Nederlands record. Precies gedaan wat ze moest doen. Het is ook een Europees record. Ingmar Vos, ja, je zit te kijken naar die tijd, die 52.03. Zet die eens in perspectief. Ja, Europees record, dat zegt genoeg, denk ik. Het vorige record was van een dame een beetje een discutabele tijd, denk ik. Dus ja, dit is echt heel erg knap voor iemand die 21 is. En ja, keihard gewoon. Het is gewoon, ja, fantastisch. Ja. Brons dus, hoe vond je dat liep? Ik had stille hoop. Ik denk, als zij die bocht uitkomt, dadelijk, misschien kan ze mee met die meiden. En dat kon ze eigenlijk ook wel net voor de laatste horde. En ik denk dat Andy dat een beetje bedoelde net met teleurgesteld. Ik denk dat ze wel het idee heeft gehad dat ze bij 350 meter dacht, ho even, dit kan nog gewoon. Maar ja, toen zetten die andere dames nog een keer de motor aan. Ja, want daar is ook nog even een wereldrecord gevallen. Ja, niet normaal. Supersnel. Ja, de 400 horden dit jaar is gewoon off the charts. Ja, bizar. Zit nog wel ook wel 16e boven, voor onder Femke Bol. Dus wat dat betreft was het ook nog wel echt een verschil. Hè? Het is niet dat ze op de meet geklopt is, zeg maar. Nee. Maar ik vind, ja, ik had niet verwacht dat ze zo lang bij die andere twee meiden zou blijven. En dat hoor je ook natuurlijk in een introductie. De ervaring is nog niet zo hoog als bij die andere twee dames. Dus ja, hier gaat ze alleen maar van leren. En ik zie geen reden waarom zij dit over een paar jaar ook niet kan. En hoe ging het met over die horde komen? Want je zei van ze moet hetzelfde been blijven gebruiken. Ja, volgens mij heeft ze dat heel lang goed volgehouden. Alleen dan je ziet inderdaad bij die laatste horde kwam er toch een switch. En dan zijn die andere dames, die zijn daar net iets soepeler in. En die zijn echt tweebenig. Nou is Femke dat ook wel. Maar ja, dat is een kwestie van training en tijd en ervaring. Maar dat komt vanzelf. 2 jaar pas op deze afstand en nu een bronzen medaille, lijkt me. Van de 7 lopen er 5 een persoonlijk record. Dus dat zegt ook wel wat, denk ik. Wij hebben gekeken naar Femke Bol. Ondertussen is er gewoon doorgehockeyd. Krijn, wat hebben we gemist? Een doelpunt van Nederland en zo even een strafcorner van Groot-Brittannië die erin ging. Laten we eerst even de 4-0 oppakken. Doelpunt van Felice Albers. Ze maakt haar tweede in deze halve finale. Een prachtige bal van Welten. Zo'n 1,5 meter diagonaal langs de achterlijn. En dan staat ze daar voor het doel, Felice Albers. En ze tikt hem heel mooi hoog in het doel achter die Britse Maddie Hinch. 4-0. Mooie aanval weer. En dus het Nederlandse zaakjes op orde. Daarna een strafcorner. Ansley, zij benut hem vanaf de kopcirkel hard ingeschoten door de benen van de Nederlandse keepster Josine Koning heen. En dan staat het 4-1 met nog 4 minuten te gaan in dit kwart. Ja, weer dus Felice Albers die een doelpunt heeft gemaakt. Het is haar 6e van dit Olympisch toernooi. En dan te bedenken dat Felice Albers pas 21 jaar is. Het is pas haar 17e interland. 17 interlands pas. En nu al op 13 doelpunten, waaronder dus 6 op de Olympische Spelen. Nou, daar, als je dat vertelt hier tegen collega's uit andere landen, die geloven dat bijna niet. Die gaan de statistieken er meteen op naslaan of dat verhaal wel klopt. En zo heb je natuurlijk meer van dat soort succesverhalen. Bijvoorbeeld Matla, die geweldig bezig is voor het Nederlands team. Scoorde in de laatste 12 interlands. Inmiddels is dat in de laatste 13 interlands. Dus ook dat zijn geweldige cijfers. Daar komt een team referral aan voor Nederland. Want Groot-Brittannië krijgt een strafcorner gegeven door de Belgische Laurien Delforge. En daar denken ze bij Nederland dus anders over. En de videoscheidsrechter is nu aan het kijken naar de beelden vanuit verschillende hoeken. Of dat inderdaad wel een corner is. De bal belandt daar in ieder geval niet op de voeten van Eva de Goede. Ja, jullie hadden het net over Eva de Goede die een belangrijke rol speelt bij de Nederlandse ploeg. En dan niet te vergeten dat ze in april haar pols brak. En dat gebeurde in de Euro Hockey League. En toen kwamen misschien wel de Olympische Spelen en het EK in gevaar. Maar ze was pijlsnel weer terug. Speelde op het EK nog in een brace. En is nu weer in staat om hier op haar 4e spelen een hele belangrijke rol te spelen. Nou, daar komt de beslissing van de videoscheidsrechter. Komt er weer een corner aan. En het wordt een vrije slag uit. Geen voet van de Goede dus. En dat is goed gezien. Toch fijn dat Kelly Hudson dat heeft gezien. En Nederland houdt de referral. Want als je het gelijk wordt gesteld, dan hou je hem gewoon. Beide ploegen hebben hem nog goed ingezet weer. Die video referral, die team referral zoals die wordt genoemd. 4-1 is de stand. We hebben nog een kleine 4 minuten te gaan in het derde kwart. Oranje heeft de zaakjes op orde. Kelly Jonker hier in de studio. Vind jij dat ook? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja. Er valt weinig over te zeggen. Ze hebben gewoon heel veel controle. Het is wel echt jammer van die corner, moet ik zeggen. Ook omdat die door de benen van Josine Koning gaat. Zo heeft ze er al eentje tegen gekregen. En als je dan ergens iets kritisch moet zeggen, ja, die moet ze dan wel hebben. Die zal er toch best chagrijnig dan weer over zijn, hè? Want ja, jawel, want ze heeft nu 3 goals tegen gehad. En eigenlijk alle 3 wel goals die ze normaal gesproken wel zou moeten hebben. Ja, dus dat moet niet in haar kopje gaan zitten. Dus, maar ja, het is wel jammer, ja. Ah, als dat het is, dan is dat afkomen. Verder, ja, ze staan hartstikke goed op. 2 mooie tip-ins. Ja. Ik denk dat ze weten dat jij kijkt. Ja, ik ben trots op ze. Nee, en zeker. Ja, ik ben blij dat ze die corner ook hebben gespeeld. Ik zat er eigenlijk altijd het toernooi op te wachten. Want, op een variant. Ja. En vooral deze voorhandtip. Ik denk dat ze hem gaan bewaren. En ze kiezen een heel goed moment uit, denk ik, om hem te spelen. En Maria tipt hem hartstikke mooi in. En die bal van Felice is super moeilijk. En die pakt ze hartstikke mooi. Dus trots. Ze zijn nu natuurlijk al de hele tijd bij elkaar. Hè? Dit team al weken lang. Jij hebt dat vaak ook vaker meegemaakt. Hoe denk jij dat de sfeer nu is? Hoe is dat? Ze blaken echt van het zelfvertrouwen. Ja. Dat zie je gewoon. Ze voelen zich echt onoverwinnelijk, denk ik, op dit moment. En qua irritaties als je zo lang op elkaar zit. Ze staan ook bekend omdat het ook een team is met vrouwen met een mening. Ja. Dat kan ook nog wel eens botsen. Ja. Eigenlijk valt dat dus best wel mee. En dat is wel iets wat niet alleen van dit team is, maar wel echt van de afgelopen jaren is daar wel een soort van cultuur neergezet waar. In, tuurlijk, je mag je mening geven, maar iedereen mag ook echt zichzelf zijn. En het is voor jonge meiden heel fijn om in het team te komen. En daardoor zie je ook bijvoorbeeld zo'n Felice Albers, die dus eigenlijk net komt kijken, maar die voelt zich zo vrij om het hockey. En dat is wel de verdienste van de meiden die er al heel lang zitten, om een soort van veilige omgeving te creëren. Want dat is ook wel eens anders geweest, toch? Echt voor mijn tijd ook nog. Toen was het wel heel erg van de hiërarchie en wij bepalen het. En jonkie, je bent bijna nog geen waterdrager. Dus weet je, dus het is, die cultuur is wel echt veranderd. En daarin zie je ook gewoon dat ook jonge meiden gewoon kunnen excelleren. En dat is gewoon een hele goede sfeer, denk ik. En hoe belangrijk is Allison Annen hierin, de bondscoach? Ja, ook heel belangrijk. Ja. Het is wel echt een team wat gewoon heel sfeergevoelig is. En als er even iets niet goed voelt, dan is het wel echt een vrouwenteam. En dan worden we een beetje gestrest. En zij kan dan wel heel bij de mannen ook. Bij de mannen ook. Nachtelijke sessies moesten die gaan doen. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Dan roept zij iedereen bij elkaar of wordt alles uitgesproken? In eerste instantie, er is een leidersgroep. En daar heeft ze altijd wel heel nauw contact mee. En daar zal ze altijd eerst even peilen hoe de sfeer is, wat is er nodig, voordat het hele team bij elkaar wordt gehaald. Zij zegt dan, joh, er valt me iets op, volgens mij zit er wat. Of vanuit de leidersgroep zelf, weet je. Het is een beetje zo'n tussengroepje wat ervoor zorgt van, oké, wat speelt er in het team? Dat koppelen we terug naar Allison. En Allison kan ook, als zij iets voelt, kan peilen bij dat groepje van, leeft het ook echt? Moeten we hier iets mee of niet? En vanuit daar wordt bepaald van, we ondernemen actie. Is dit een team dat nooit tevreden is? Als ze goud halen, zijn ze tevreden. Voor een beetje misschien, ja. Maar het is wel een team wat altijd kritisch is. En dat zijn ze het hele toernooi, denk ik, geweest. En ja, ik denk elke keer, ze kunnen bijna niet beter spelen. En toch spelen ze bijna elke wedstrijd weer beter. Dus ze vragen gewoon heel veel van zichzelf. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Is dit ook weer een beter team dan het team waar jij in speelde? Het is me altijd moeilijk om teams naast elkaar te leggen. Mm-hmm. Want ik denk ook dat, als ik heel eerlijk ben, dat de tegenstand ook wel ietsjes minder is geworden. Maar dit is wel echt, wat ik ook net zei, wel denk ik een van de beste teams die Nederland ooit gehad heeft. Ja. We zien er vandaag in ieder geval een aantal voorbeelden van. In ieder geval bij de goals bij Nederland. We gaan zo horen hoe dat afloopt, deze wedstrijd. We zijn nu in het derde kwart, bijna afgelopen. Maar eerst even muziek. Radio Olympia. To go. Helaas, moeten we de worker van Fischer Z afbreken voor een doelpunt. Want we gaan naar Krijn. Ja, geen doelpunt, want het is rust hier. Oh. Nog 3 minuten gaan. Jullie kijken denk ik naar een herhaling van dat doelpunt van Felice Albers. Ja, dat maakt niet uit hoor. Onze regie schrikte op, die zeggen we moeten naar Krijn. Ja, we hebben 5 doelpunten gehad. Maar ik zat net een leuke verhaal met Kelly over die Nederlandse ploeg. Schouwen nog een verhaal te binnen. Ik denk dat Kelly erbij was. Dat was tijdens de Hockey World League in Meen in Antwerpen. Dat Allison Ennen, dan heb je het over groepsprocessen. En hoe ga je om met tegenslagen. Dat ze een keer de bus heeft laten stilzetten. Dat de buschauffeur moest doen alsof ze pech hadden. Misschien weet Kelly dat nog wel. Waardoor ze te laat, of in ieder geval aan de late kant in het stadion kwamen. Waardoor de voorbereiding verstoord was. Om eens te kijken hoe ze met die tegenslagen omgingen. Is dat een fabel of is dat echt een... Kelly zit toch bij jullie? Heeft ze dat meegemaakt toen? Ja. Ja, ik was toen net geblesseerd, maar het is wel, ik ken het verhaal ook. Nee, het is wel echt gebeurd inderdaad. Zij kan ons op hele bijzondere manieren voorbereiden voor onverwachte situaties. Ja, dat is wel een goed verhaal, ja. Ook als dingen met bos lopen, toch? Of, Nee, dat is echt ook voor mijn tijd gelukkig. Dat deden we niet meer. Maar zij is wel iemand die hele gekke dingen verzint om overal op voorbereid te zijn. Alle onverwachte dingen, daar zijn de Oranje Vrouwen blijkbaar op voorbereid. We gaan naar een andere Oranje Vrouw, namelijk in het golf. Ragnar Niemeyer, jij kijkt daarnaar. Ja, zeker. Ik kijk naar Anne van Dam. En er is een gekke situatie ontstaan, want ze speelt onder andere met een Canadese partner. Ze spelen met z'n drieën in een flight, zoals dat heet. Maar de bal is kwijt. De bal is kwijt. De bal is weg. Nou, dat gebeurt echt zelden of nooit. Er zijn altijd wel marshals, mensen die het publiek tot stilte manen. Maar ja, geen publiek natuurlijk, wel marshals. Maar niemand heeft de bal gezien. En dus moet de Canadezen helemaal terug naar de afslagplaats, naar de tee, om een nieuwe bal te gaan slaan. Heel curieus. Niemand heeft hem gezien. En daarop is het dus wachten. Eventjes wat zachter. Anne van Dam maakte haar eerste birdie. Deed dat op de 13e hole. Alleen vervolgens sloeg ze hem daarna het bos in. En daarna nog een bogey geslagen. Dus ze staat inmiddels op een score die te hoog is. Die boven de laag zit. Brustbreng. En dat is jammer. 6 slagen achter de leider. Ragnar, hoeveel vrouwen doen er eigenlijk aan mee? Want dan weten we ook een beetje hoe ze in dat toernooi zit. Ragnar is eventjes aan het kijken naar het golf. Hij moet geloof ik eventjes stil zijn. Dus dan gaan we naar iemand die hopelijk niet stil hoeft te zijn. En die kijkt naar het hoogspringen waar het, nou ja, volgens mij heel erg lekker gaat. Is de paus katholiek. Het is inderdaad zo dat het heel erg goed gaat. En nu staat Nadine Broersen klaar. Ik zal zo over de andere 2 dames vertellen. Maar 1,83 ligt de lat voor Nadine Broersen. Aanloop omhoog en... Nee, die lukt niet. Dat is jammer. 2e misser op 1,83. Maar waar het heel goed mee gaat, is met Emma Oosterwegel. Een persoonlijk record, want ze sprong zojuist in haar eerste poging. 1,80 meter. En wat te denken van Anouk Vetter. Haar persoonlijk record ligt op 1,81. Had dit jaar 1,75 gesprongen. Ook 1,80 meter gehaald in haar 2e poging. Dus het gaat heel goed met de Nederlandse meerkampers. Als Nadine Broersen ook nog even in haar 3e poging dat zou lukken om 1,83 meter te springen, dan zou dat mooi zijn. Eigenlijk moet dat nog ietsje hoger voor haar. Want dat is een uitstekend onderdeel van haar. Anouk Vetter dus heel blij met die 1,80. Die is echt blij en die gaat hoge ogen gooien. Ingmar, wij horen jou af en toe zeggen van dit hebben we nog nooit gezien. Met hoog? Nee, ja. Anouk heeft een hele lange tijd gehad als ze last van de knie had. Je ziet ook nog steeds wel een tapeje rond de afzetbenen. Ja. Maar de manier zoals ik er nu zie springen, dat is heel lang geleden. Hoe frivol dat gaat eigenlijk. En zo te zien heb ze nog ruimte over. En de andere Nederlandse vrouwen die... Doen eigenlijk hetzelfde, hè? Die gaan ook gewoon over elke hoogte tot nu toe. Ja, Emma gaat ook heel lekker. Ooit 1,80 binnengesprongen, nu buiten. Dus dat is top. En er was ook nog ruimte voor verbetering. Nadien, dat wordt even tricky. Dit is wel een van haar puntenpakkers eigenlijk. Ja. Je ziet toch liever wel iets van 1,86 minimaal op het bord komen. Dus hopelijk gaat ze die 3e poging gewoon halen zometeen. Jij zou ook bij Nadien kan het ook een beetje in haar hoofd gaan zitten. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Zij is niet altijd de meest positieve. En ze is, laat ik het zo zeggen, ze is heel streng voor zichzelf. En als het dan niet voldoet aan haar eigen eisen, dan kan ze daar enorm van balen. En dat zit dan niet alleen in het kopje, dat kan je ook wel behoorlijk van het gezicht aflezen. Ja. Ja, dat zou dus dit zoiets kunnen zijn. Dat ze net wat lager springt dan ze eigenlijk zou moeten. Ja, ze komt dan af van een horde die eigenlijk net niet is wat ze wil. Mm-hmm. En hoogspringen gaat dan weer een beetje moeizaam waarschijnlijk voor haar gevoel. Ja, dat is gewoon niet de manier hoe je het wilt doen. Als je ziet naar die andere twee meiden, die ja, dat is PR op PR. Ja, terwijl dat niet hun specialisme is. Juist, precies. Ja. En als dan zelfs je minder onderdelen lekker lopen, ja, dan weet je gewoon dat je gewoon in topvorm bent. Ja, bij Emma Oosterwegel kan het even niet op. Ja, bij Anouk ook niet. Nee, ja, nee, allebei gaat gewoon hartstikke goed. Nou, Nadine Broers heeft nog één kans om naar die 1,83 te springen en het lekkere gevoel weer eventjes terug te krijgen. Het lekkere gevoel is in ieder geval in het Oys Stadium zeker aanwezig. Krijn, vertel ons eventjes, praat ons bij. Ja, Nederland mag een strafcorner gaan nemen. Dat gebeurt 12,5 minuten voor het eind van de wedstrijd. Dan staat Nederland in de finale van het Olympisch hockeytoernooi. Groot-Brittannië had het natuurlijk liefst op shootouts willen laten aankomen, zoals ze dat deden in hun kwartfinale. Maar het mocht niet zo zijn. Er staat 4-1, komt de corner van Nederland. Het is van Mazakker, lage bal. Maddie Hintz heeft hem, bijna rebound van Welte. En Hintz gaat op de bal, die is nog steeds clear, zoals dat heet. En dan komt er opnieuw een actie van Liedewij Welte. Die vecht voor de bal, die dat geweldig doet. En dan mag Nederland wel de vrije slag gaan nemen. De zogenaamde lange corner vanaf de 23-meterlijn. Oranje gaat ervoor om er nog een paar bij te maken. De werklust spat er nog steeds vanaf bij de vrouwen van LSNN. En als de bal naar voren wordt gespeeld door Sanne Kolen, komt terecht bij Matla. Matla, even een momentje waarbij de bal gevaarlijk omhoog gaat via een Britse stik. En dus Nederland met de vrije slag. Ja, het enige wat er ontbreekt is nog een doelpunt van Matla. Want zij heeft tot dusver in alle wedstrijden op het Olympisch toernooi gescoord. Alle wedstrijden op het EK gescoord. Twee toernooien vlak achter elkaar. Maar nu dus nog niet. Oranje met de bal. Dat gebeurt met Sanne Kolen. Die probeert de cirkel in te komen. Wordt gestuit door een Britse. Eén doelpunt van Groot-Brittannië, van Ansley. Speelster die naar HGC gaat. En dus ploeggenoten wordt van Eva de Goede komend seizoen. Bal wordt hard voorgegeven. De cirkel in, rolt door. Er wordt opnieuw een vrije slag gegeven vanaf ongeveer een paar centimeter vanaf de rand van de cirkel op de helft van Groot-Brittannië. En nu komt er een corner aan. Het is Welte die wordt gehinderd. En de Zuid-Afrikaanse zegt, ja, dat vind ik dusdanig dat dat een strafcorner oplevert. Opnieuw dus een corner voor Nederland. De zevende, als ik goed heb geteld, in deze wedstrijd. Waarbij Welte de bal aanneemt. Duel aangaat en dan ook nog, denk ik, die Britse die op de bal stapt. Nou, Oranje kijkt ze weer voor een variant gaan kiezen. Beelden. Zoals ze dat deden. Ja, dat is het cameraatje wat jij nu ziet van de scheidsrechter. Die heeft dat een soort van headsetje. En daar zit aan de zijkant bij het oor een cameraatje. Dus de kijkers, de luisteraars kunnen dat niet zien. Maar het ziet er geweldig uit. Ook in het stadion trouwens op de twee grote schermen te zien voor de toeschouwers. En ik moet zeggen, er zijn best wel wat mensen, officials. Mensen van ploegen die inmiddels zijn uitgespeeld. Mensen die bij de Nederlandse Team NL horen, zeg maar. Daar komt Matla. En het is een doelpunt. Het is een doelpunt. En ja, gaat hij nou rechtstreeks in of zit er nog een stik tegenaan? Want het was ook Albers die stond voor het doel. Nou, eens even kijken. Ik denk dat hij er gewoon in ging. En dan misschien via de keepster. Of was het Pien Sanders die hem nog raakte in dat vierde kwart? Het is in ieder geval de vijfde voor Nederland. Nou, we gaan het eens kijken op de herhaling. De bal via de keepster. En dan verdwijnt hij gewoon in het doel. Ja, dit doelpunt komt gewoon op naam, denk ik, van Frederik Matla. Zij is het die op de kop van de cirkel staat. En zij maakt dan de 5-1 voor Nederland. En zelfs heeft ze weer een goaltje te pakken. In alle wedstrijden op de Spelen gescoord. Het is haar negende. Kijk eens naar die brede lach op het gezicht. Niet alleen van Matla, maar ook van Margot van Geffen. Een Nederlands feestje is het. Deze halve finale tegen Groot-Brittannië. 5-1 de stand. Nederland gaat maar door. Dendert maar door en zet er eigenlijk ook Groot-Brittannië in zo'n belangrijke wedstrijd, in zo'n halve finale als het ware aan de kant. In Rio lukte het niet in de finale, maar nu in de halve finale lukt het meer dan goed voor Oranje. 5-1 staat het met nog een kleine 11 minuten te gaan. De hockeyvrouwen denderen door. Doen de zevenkampvrouwen dat ook bij jou, Andy? Ja, die denderen door, maar niet Nadine Broers, want die heeft voor de derde keer afgesprongen op 1,83 meter. Een gezicht als de bekende oorworm. Gaat zij naar de catacombe en die baalt als een stekker. Want die heeft geen goede horde gelopen en geen goede hoogspringresultaten bereikt. Terwijl je op de achtergrond hoort hoe een Amerikaan nogal ver stoot met de kogel bij de Meerkamp. Emma Oosterwegel net 1,83 niet gehaald, maar heeft nog twee pogingen. En datzelfde geldt voor Anouk Vetter, die nu klaar staat om, of klaar stond om 1,83 te springen. Maar ook dat lukt niet in haar eerste poging. Maar die zijn allebei al lang blij. Oosterwegel, twee persoonlijke records. En Anouk Vetter, die wat ook mentale problemen heeft gekend een paar jaar geleden. In Doha bijvoorbeeld stapte ze uit bij het laatste onderdeel. En vond ze gewoon niet lekker, zat tegen een burn-out aan. En is helemaal terug. Want het plezier dat je ziet in haar werken in de Meerkamp onder leiding van vader Ronald Vetter is groot. Dat gaat dus lekker bij het hoogspringen. Ja, we hoorden het zojuist. Femke Bol pakte op de 400 meter hoorde de bronzen medailles. Bol stond zojuist met een grote glimlach voor de microfoon van Jeroen Stekelenburg. Ja, gefeliciteerd. Een grote glimlach. Je wint brons in een hele bijzondere kampioenenrace. Besef je dat? Nog niet helemaal, maar dat je met 52.06 derde wordt, dat zegt denk ik een hoop. Ja, wat zegt dat? Nou, dat het net als bij de mannen een bizar snelle race is. Die meiden zijn echt van bizar niveau. En, jij ook? Ik ben blij dat ik er best wel dichtbij kon blijven relatief. En dat ik tegen ze heb kunnen lopen en mijn beste race heb kunnen doen. Ja, nou maak je vooraf altijd minutieus een plan. Hè? Wat was nu het plan? Ja, ik moest gewoon echt om mijn allerbest zijn. Want dat was de enige manier dat ik hun kon verslaan. Dat zij daardoor een foutje maakte of iets. En dat is echt wel gelukt. Ik ben om mijn allerbest geweest. Ik dacht wel dat ik rond de 52-0 kon. Dat echt mijn vorm nu was en dat blijkt. En ja, ik ging zo hard als ik kon. En toen ze kwamen probeerde ik mee te gaan. En ik denk dat dat me naar deze tijd heeft gebracht. Toen kwam je over de streep. Toen zag ik een beetje vertwijfeling bij je. Van wat moet ik er? Moet ik met mijn emoties? Maar toen kwam je wat mensen tegen. Je coach en zo. En toen brak je open, hè? Ja, het was sowieso even afwachten de tijd. Want als je dan eens zit dan denk je, hoe was mijn tijd nu precies? En het is zo gek, want je kijkt zo lang uit naar dit moment en in één keer is het gedaan. En dat is juist supermooi en ja, echt heel gaaf. Maar wat een weg is het geweest, hè? Twee jaar geleden eigenlijk een soort van je debuut op dat WK. Daarna nooit een grote wedstrijd kunnen lopen tegen grote concurrenten. En nu sta je hier. Hoe heb je dat allemaal ondergaan? Het is gek. Ik sta er eindelijk en dan zonder publiek. Ik wil iedereen heel erg bedanken die om 4:30 is opgestaan om te gaan kijken. Echt, het is zo gaaf om hier te staan. En ik weet dat het leeg is, maar ik weet hoeveel mensen er thuis kijken. En dat helpt heel erg. En tegen de beste lopen mag eindelijk. Ik hoop dat ik ze nu wat vaker tegenkom, want het helpt mij ook gewoon naar een hoger niveau. Dus ik kan het nog niet helemaal beseffen. Mooie reactie van de bronzen medaillewinnares. De Amerikaanse Sydney McLaughlin pakte het goud en deed dat ook nog eens in een wereldrecord. Ingmar, jij hebt zitten luisteren, ook naar Femke Bol. Ja, die bedankt even iedereen die op is gestaan. De grote sporter aan het worden. Ja, voor zo'n jonge dame. Ja, ik denk ook met dat soort dingen is het gewoon een kwestie van ze moet mee in die trein die rijdt. Van al het succes. En daar hoort ook een stukje professionaliteit bij, et cetera. Ja, het is heel bizar wat zij natuurlijk allemaal in één jaar meemaakt. Van waar ze vandaan komt tot het succes wat ze vandaag behaald heeft. Ja, gewoon fantastisch. Maar tegelijkertijd blijft ze toch ook die onbevangenheid houden. Want onder al die druk loopt ze een toptijd. Ja, ze noemt het zelf, ik ging zo hard als ik kon. Ja, ja, en meer kon ze ook niet doen natuurlijk. En ik denk dat dat wel een van haar krachten ook is. Ook wat we zagen op het warming-up veld. Ze blijft super relaxed. En ze executeert wel de beste race die ze maar kan lopen. Op het allerhoogste en juiste moment. En ja, dan ben je in mijn ogen wel een hele grote al. Wie mentaal ook wel een grote stap heeft gemaakt is Anouk Vetter. Je hoorde net ook al even Andy er wat over zeggen. Hè? Zij had problemen, is uitgestapt. Wat is daar gebeurd? In Doha in 2019, ja, zover ik heb begrepen, zat ze er mentaal gewoon helemaal doorheen. Ze was er en toen dacht ze van, ja, ik wil hier eigenlijk helemaal volgens mij niet meer zijn. Terwijl ik sta wel op het allerhoogste podium en dat deed heel veel met haar, ja, met haar hoofd. En toen is ze daar, ze heeft echt even tijd voor zichzelf genomen, heeft ook wat hulp daarbij gezocht. En ja, het is alsof ze weer helemaal herboren is als het ware, hè, dit seizoen. Het gaat hartstikke goed weer met haar. Zo ziet ze er ook uit, hè? Vrij in haar hoofd. Ja, je ziet dat ze ook weer echt aan het genieten is van de sport. En dat het geen opgave is, maar dat, ja, dat het echt leuk is. En dat hoor je toch wel heel veel terugkomen de laatste dagen bij alle sporters. Dat wel het plezier erin moet blijven zitten. Gaan wij nog heel eventjes naar Krijn. Voor de laatste minuten in de halve finale van Nederland-Groot-Brittannië. 6,5 minuten nog te gaan. Nederland met 10 speelsters. Omdat Verschoor inmiddels een gele kaart heeft gekregen. En Groot-Brittannië mocht een strafcorner nemen. Giselle Ainslie weer die enige treffer maakte voor Groot-Brittannië. Maar dit keer werd hij ruimschoots naast gepusht. En dus kwam Nederland niet in de problemen. Ja, het is nu een kwestie van uithockeyen. En dan kun je aan de finale gaan denken over 2 dagen. Alhoewel vanavond Argentinië en India nog tegen elkaar moeten gaan spelen. Daar komt de tegenstander uit. Nederland met 1,5 been inmiddels in de finale. Het staat 5-1, 6 minuten nog op de klok. Wouter, heb jij wel eens nagedacht over hoe die synchroonzwemmers onder water toch nog op het ritme van de muziek kunnen blijven bewegen? Eigenlijk niet, maar ik ga het nu wel doen, het hele nieuws. Na 5 uur, het antwoord. Verder de laatste klappen van Anne van Dam. NPO Radio 1. 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya is onderweg naar Europa. Ze zit in een vliegtuig naar Wenen. De afgelopen dagen verbleef ze in de Poolse ambassade in Tokio na een hoogopgelopen conflict met het Wit-Russisch Olympisch Comité. Timanovskaya vreesde represailles in Wit-Rusland en klopte aan bij de Poolse ambassade, waar ze een humanitair visum kreeg aangeboden. Nu is ze onderweg naar Oostenrijk. Het is niet duidelijk of dat haar eindbestemming is. Haar man heeft kunnen vluchten naar Oekraïne. Atlete Femke Bol heeft brons gewonnen in de Olympische finale op de 400 meter horde. Amerikanen Sydney McLaughlin en Delilah Muhammad gingen er met goud en zilver vandoor. McLaughlin rende met 51,46 naar een nieuw wereldrecord. De 21-jarige Bol noteerde een persoonlijk en Europees record met 52,03. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene hebben duizenden inwoners moeten vluchten voor naderende natuurbranden. Sommige mensen renden met natte kleren om hun hoofd tegen de dikke rook naar hun auto om zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens Griekse media waren er voortdurend explosies te horen en viel de stroom steeds uit. In Griekenland is sprake van een extreme hittegolf. Gisteren werd het in delen van Athene 42 graden. Een lastige passagier op een vlucht in de VS is door de bemanning vastgetaped aan zijn stoel. Dat is te zien op beelden die een andere inzittende heeft gemaakt. De 22-jarige man zou 2 stewardessen hebben betast en viel een ander bemanningslid aan. De man bleef schelden en schreeuwen en werd toen door een steward aan zijn stoel vastgebonden met duct tape. Bij aankomst in Miami werd hij opgepakt. De vliegtuigmaatschappij heeft een onderzoek ingesteld. Het weer nog. De dag begint met veel ruimte voor de zon. Vanmiddag zijn er landinwaarts buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedemorgen, dag 12 van de Olympische Spelen levert Team NL tot nu toe een bronzen en een zilveren medaille op voor Femke Bol en voor Sharon van Rauwendaal. Het komend uur gaat de meerkamp nog door. We volgen het slot van de eerste ronde van golfer Anne van Dam. En we leren dus hoe de zusjes de Brouwer zelfs onder water synchroon blijven met de muziek. En het staartje van de halve finale in het Ooi Hockey Center. Maar eerst naar Andy, want daar is het hoogspringen van de vrouwen in de zevenkamp op zijn einde aan het lopen, hè? In ieder geval voor de Nederlandse. En wat is dat toch vreemd, hè? Dan hebben ze alle 3 1,80 meter gesprongen. En 2 zijn er heel blij en 1 is er helemaal niet blij mee. Broersen is niet blij, maar Oosterwegel en Vetter wel. 1,83 was te hoog voor alle 3 de dames. Maar een persoonlijk record voor Oosterwegel. En een uitstekende 1,80. Dat is maar 1 centimeter onder haar persoonlijk record voor Anouk Vetter. Alle dames goed begonnen. Met name, moet ik daar wel bij zeggen, Oosterwegel en Vetter. Ingmar, ben je het daarmee eens? Ja, 100%. We kunnen er lang over praten. Ja, het gaat gewoon hartstikke goed met die 2. En Nadine die had beter gewild. Maar het is hem nog even niet. Nee. Jij vertelde dat er 2 verschillende groepen zijn. Leg dat eens uit. Ja, je hebt 2 matten waar het hoogspringen plaatsvindt. Anders gaat de wedstrijd wel heel lang duren. Ja. Er zijn 24 meiden die de wedstrijd doen. Dus ze verdelen hem in 2 matten. Mat A en mat B. Meestal is mat A de hoge groep en mat B de wat lage groep. Dus de mat B begint bijvoorbeeld bij 1,60 en de mat A begint bij 1,80. En we hadden het net over dat iedereen natuurlijk zijn eigen specialismes heeft, hè, in die zevenkamp. Waar is Anouk Vetter heel goed in? Wat kunnen we nog verwachten? Ja, zij is heel allround, maar haar speerwerp is wel een troef. Dik, hoog in de 50 meter. Er zijn niet veel meiden die dat kunnen, maar ze kan ook gigantisch goed kogels stoten. Maar als je haar lijf ziet, we hadden het van de week wel eens over met die dames van het kogelstoten. Dat zijn allemaal hele flinke meiden. Maar Anouke, die weet hem ook gewoon de kogel richting de 15, 16 meter te stoten. Met een lijf waarvan je denkt van nou, daar zit geen grammetje vet te veel op. Dus dat is wel heel, heel speciaal. Ook niet heel onverwachts, want haar vader is ook van origine een werptrainer. Dus ja, dat gaat goed samen. Die kan daar goed de puntjes op de i gaan zetten. Nou, we gaan dat meerkamptoernooi met zeer veel interesse volgen. Met jou ook. Dankjewel dat je hier was. De meerkampers die gaan vanmiddag nog even door, de vrouwen. En dat kan je ook natuurlijk horen hier op Radio Olympia. Gelukkig maar. Krijn, ik zie een hoop straffen de afgelopen minuten voor de Nederlanders. Ja, Welte, groene kaart, 2 minuutjes aan de kant. Daarvoor was het Verschoor, die inmiddels een lange breed weer terug is hoor, met een gele kaart. Ja, je moet ook geconcentreerd blijven spelen natuurlijk. Groot-Brittannië dat nog probeert wat druk te zetten richting de Nederlandse cirkel. Mocht er trouwens weer een corner nemen. Giselle Ainsley was het weer, maar die bal ging naast. Hè. Dat was eigenlijk het enige wapenfeit van Groot-Brittannië in de Nederlandse cirkel. Voor het doel van Josine Koning. 1 tegengoal, de 3e tegentreffer pas in dit toernooi. 3 treffers waar ze ongelooflijk van baalt. 2 keer een corner door de benen heen. Onder meer dus in deze wedstrijd van Ainsley. Terwijl Groot-Brittannië nu aan de rechterkant van het veld met Anna Thoman de bal heeft. En dan is daar een vrije slag voor Nederland. De Goede legt de bal dan terug. En dan gaat de laatste minuut inmiddels lopen. Is het normaal gesproken aftellen geblazen door het publiek. Maar dat gebeurt hier wat minder in het Ooihockey Center. Om de bekende reden, al moet ik zeggen. Er zit toch heel wat volk op de tribune. Al dan niet officials en dergelijke. Missetje aan de kant van Groot-Brittannië. Maar de bal blijft wel in het bezit van de ploeg van Mark Hager. Ja, zij kunnen gaan strijden om de bronzen medaille. Goud op de Spelen van 2016. Groot-Brittannië nu in een strijd om brons. Met een nog onbekende tegenstander of India of Argentinië gaat het worden. Maar dat weten we vanavond om een uurtje of 9 Tokio tijd. Een vrije slag voor Nederland en dan gaat het echte aftellen beginnen. Ja, een prima wedstrijd waarin opnieuw Matla weer een doelpuntje maakte. Waarin Nederland geconcentreerd speelde met 2 doelpunten in dat tweede kwart. Met Albers na een geweldige aanval. En Ketels die weer scoorde van Mazakker. Een strafcorner met een tip in van Verschoor. En uiteindelijk dus Felice Albers jaar 2e maakte in de wedstrijd. En daarna was het Matla. Zij scoort voor de 13e keer in een interland op rij. Dus ja, een fantastisch resultaat. Is nu alleen recordhouder. Dat stond, dat record deelden ze met Lisanne Lejeune. In de jaren 80 was dat al. En nu is het Matla die dat record in handen heeft. Nederland wint met 5-1 van Groot-Brittannië. Zet Groot-Brittannië aan de kant. De finale, ja, over 2 dagen. Dan is het zover. Je kunt zeggen, na zo'n halve finale, Nederland heeft het zilver al binnen. Maar het gaat eigenlijk maar om 1 ding voor de vrouwen van Alison Annan. En dat is goud pakken in de Spelen van Tokio. En Nederland is heel hard op weg met die 5-1. Mooie overwinning op Groot-Brittannië. Dat ja, het moeilijk had. Dat niet zo'n wedstrijd kon spelen als in de groepsfase. Maar nu wel dus met 5-1 eraf gaat. Toen was het maar 1-0 door een penalty, een strafbal van Matla. Nu staat er gewoon 5-1 op het scorebord. Nederland wint. Weer een prachtige zegen voor de Oranje Vrouwen. Ze gaan naar de finale over 2 dagen in het Ooi Hockey Center. Kelly, indrukwekkende wedstrijd, denk ik ook wel voor de tegenstanders van die eventuele finale voor India en Argentinië, ja, dan. Ja. Wat doet dit met hen, denk je? Ja, die gaan zich wel zorgen maken natuurlijk. Maar ik denk in eerste instantie zullen ze vooral bezig zijn om die finale te halen. Maar ik denk dat, ja, het is gewoon duidelijk dat Nederland gewoon heel goed in het toernooi zit. En ja, het is onwijs knap. Nou, oppermachtig hier, toch? Ja. 5-1. Dus, ja. Bedoel, ze kwamen na de eerste 10 minuten totaal niet meer in de problemen. Nee, zeker niet. Nee. En ze hebben gewoon gedaan wat ze misschien de vorige wedstrijd wat minder deden, is ook de kansen afmaken die ze kregen. Dus ja, weet je, wat ik ook net zei, het lijkt alsof ze elke wedstrijd weer een stapje beter zetten. Iets wat in de vorige wedstrijd net niet helemaal lekker liep, dat pakken ze gelijk weer op. En dat doen ze gewoon heel goed. Ik zag jou af en toe een beetje lachend je hoofd schudden. Ja, en er gebeuren ook gewoon onwijs mooie dingen. Het is echt mooi hockey wat spelen. Heel hoog tempo. Heel veel one-touches die je ook ziet. Waardoor de snelheid nog hoger ligt. En ja, op een gegeven moment zie je Groot-Brittannië ook een beetje van ja, weet je. Die wist het ook niet meer. Nee, je kan druk zetten, maar het heeft bijna geen zin. Het valt dus blijkbaar ook op. Want Krijn zegt, er zijn heel veel officials die even zijn komen kijken. Die denken waarschijnlijk ook, ja, toch even in actie zien. Nou ja, dit is wel heel goed voor het hockey. Ja, wat ze laten zien. En ik hoop dat heel veel mensen ook, niet alleen in Nederland, maar ook ja, eigenlijk de rest van de wereld kan zien hoe mooi hockey kan zijn. En zij zijn echt wel het boegbeeld ervan om te laten zien hoe mooi het spelletje is. En ja, dus ik hoop dat ze de wereld gaan veroveren hiermee. Van tevoren hadden we eigenlijk één wens, dat die strafcorner nog wat beter ging lopen. Ja, nou, dat ook inderdaad. Dat is ook hartstikke goed gegaan. Ze hebben twee varianten gespeeld. Ook die corner van Matla was ook een variant waarbij ze stopte, maar iets opzij tikte. Waardoor er iets meer ruimte is langs de eerste uitloper. Ja, dat hebben ze gewoon heel goed geanalyseerd. En dan scoor je toch wel twee corners eigenlijk op een variant die ze nog niet hebben laten zien. Waar ik zeker van weet dat ze de hele tijd op de trainingsdag geoefend hebben. Ja, en dan zie je ook de blijdschap ontstaan. Bij dat is natuurlijk ook wel leuk. Maar je zei ook, ik had misschien verwacht dat ze die variant nog even zouden bewaren. Nou, in de poolfase zat ik te wachten. Omdat die corner niet liep. Ik dacht, ze blijven maar rechtstreeks. Wanneer komt de variant? Maar als je hem nog niet nodig hebt, je staat voor. Je wil ook nog wat achter de hand houden. En ik denk wel dat ze zoiets hadden van, oké, 2-0, het is redelijk safe. Maar het is wel lekker. Als je die 3-0 maakt, weet je dat het klaar is eigenlijk. Dan maken ze die 3-0 maken ze dan op dat moment. En dan gebruik je die corner daarvoor dan. Heel kort eventjes, voorkeur voor de finale, Argentinië of India? Of maakt het eigenlijk niet uit? Nou, ik denk als we mogen kiezen qua spel dat ze dan India willen. Maar dit team is ook wel zo van, ze willen gewoon eigenlijk van iedereen en van de beste ook winnen. En ik denk dat Argentinië is altijd wel echt een hele lastige tegenstander. Maakt ook indruk. Is wel heel wisselvallig geweest in de poolfase. En het blijft een beetje een ploeg heel onvoorspelbaar. Maar tegen Nederland, dan gaat er iets extra's branden bij ze. Dus dat wordt wel dan meer een wedstrijd. Dus ik denk ook voor de neutrale kijker hoop je eigenlijk wel gewoon dat Argentinië niet finale komt, want dan gaan we nog wel een hele gave wedstrijd zien. Het zou een prachtig affiche zijn. Twee grote hockeylanden tegen elkaar. We hebben in ieder geval een geweldig Nederlands elftal gezien. Dankjewel voor je komst, Kelly Jonker, en voor al je inzichten. Wij gaan naar Femke Bol, die een prachtige bronzen medaille om haar eigen nek mag hangen. Andy? Ja, ik zit op haar te wachten. Ik kan wel even de tussenstanden geven van de meerkamp na twee onderdelen. Bij de mannen Damian Warner, drie onderdelen, die is waanzinnig bezig. Heeft net kogel gestoten, 14,80 meter. Dat is niet een van zijn betere onderdelen, maar ja, hij won de 100 meter en hij won het verspringen. Hij staat eerste en Dick ook op de tweede plaats. De andere Canadees, want Warner is een Canadees. Ook Pierce LePage is goed bezig, staat tweede. Ashley Maloney uit Australië op de derde plaats. En Kevin Mayer, een van de favorieten, de Fransman, staat op de vierde plaats. En dan bij de vrouwen, die zijn nog wel bezig met het hoogspringen, maar ik kan de tussenstand geven. Johnson Thompson springt net voor de derde keer af op 1,89 meter. Dat is gunstig als we kijken naar de medaillemogelijkheden voor Nederland. Ik durf het eigenlijk niet eens te zeggen, dat ga ik ook niet doen. Dan kijken we naar de Nederlandse meerkampsters. Met 1,80 meter en 13,74 is Nadine Broersen nu 17e. Emma Oosterwegel, twee persoonlijke records, staat op de 13e plaats. Zegt niet zoveel hoor, maar toch. En Anouk Vetter is de beste Nederlandse op dit moment. Met de 6e plaats. En dat is knap. Ik kijk naar links. Ik ben eigenlijk doodstil aan het wachten op de vrouwen van de 400 hoorden. Want die zouden nu aan moeten komen om de medaille uitgereikt te krijgen. Dat zou om 10 over onze tijd zijn hier. En ook jullie tijd. Maar ik zie ze nog niet. Overigens, nu ben ik toch bezig. Twee medailles al voor Nederland. Laten we dat niet vergeten. Sivan Hassan en Femke Bol. En het is maar twee keer eerder gebeurd op Olympische Spelen dat Nederland meer dan één medaille in de atletiek had. In 1948 hadden we natuurlijk Fanny Blankers die 4 keer goud had. En ook nog 2 gouden medailles voor een andere meneer. Even kijken, hoe heette die ook alweer? Dat maakt niet zoveel uit. Dat weet ik al wel. 1948, Wim Slijkhuis was dat. 1500 en 5000 meter. En in 1936, de zeer besmette Spelen van Berlijn, was het Tinus Ozendarp, die niet helemaal zuiver zelf ook was, die 2 medailles won, de 100 meter en de 200 meter. Nee, ik zie ze nog steeds niet aankomen. Ja, ook niet daar in de verte. Ja, het is natuurlijk een groot stadion, hè. Maar ik zie ze niet aankomen, nog niet. Ik laat me horen zo gauw ze er zijn. Alone, ha. We meet like the song, like thieves at the dark end. shore. His broken hearted tears on a pillow. He never treated you right, babe. So tonight I'll do it for real. But he won't forgive you like I did. So there's no turning back. Can't you see? This ain't how it's supposed to be. This ain't no happy ever after. And in your heart of hearts, you know this ain't how the story goes. Light up now, burn this page and start again. So time's up, the clock stopped ticking. Save yourself from the world you're missing. Escapist van Waylon. Ja, vrolijke muziek, maar er is een hele vrolijke gebeurtenis bij Andy in het Olympisch Stadion. De handen gingen omhoog en ze is zo trots en terecht. Want ze haalt hier gewoon de bronzen medaille. Krijgt dan uitgereikt van een zeer bijzondere vrouw, namelijk El Moutawakil. Wakel, dat is een Marokkaanse, die won in 1984 als eerste islamitische vrouw en eerste Afrikaanse vrouw een gouden medaille op de 400 hoorden. Ze krijgt die medaille dus, Femke Bol, van deze, mag wel zeggen, historische mevrouw. En dit is ook een historische 400 meter geweest. Femke Bol op de derde plaats, Mohammed op de tweede plaats. Bol met niet alleen een Nederlands record, maar ook een Europees record. Echt geweldig. En dan op de tweede plaats is dat Dalila Mohammed. En die heeft de mooie tweede medaille gehaald. Won goud in Rio, dus nu zilver. Dat is toch ook wel heel erg knap. En goud op de 2019 in Doha op de WK. Maar de vrouw waar het nu allemaal om gaat, ja, Femke Bol voor ons natuurlijk, is toch de vrouw die het goud won in een onwaarschijnlijk, weer een onwaarschijnlijk wereldrecord. Want wat is deze baan snel, zeker voor 400 hoordenlopers. Gisteren zagen we bij de mannen dat onwaarschijnlijke record. En nu vanochtend hier in Tokio, bij jullie vannacht, is het Sydney. En zij worden liefkozend Sid genoemd, uiteraard. De Olympische gouden medaille om haar nek mag gaan houden. En een onwaarschijnlijk wereldrecord. Ik blijf het zeggen, dit heb ik nog nooit gezien. Maar dat is wel vaker met wereldrecords. Maar dat het zo gebroken wordt, dat is zo buitenaards bijna. Dat weet je niet. En daarom is het ook zo knap dat Femke Bol in dit geweld, dat sprintgeweld op de 400 meter, hoorde dat hele zware onderdeel zo goed bijblijft. En wat zit er nog in het vat? 21 jaar Femke Bol en McLaughlin 22 jaar. Mohammed is 31 jaar. Die zullen we niet meer zien. Maar kijk nu al uit naar Parijs over 3 jaar. De 400 hoorde met Femke Bol. Nou, als je inderdaad ziet wat voor progressie zij maakte binnen 2 jaar, dat is echt niet te geloven. In Rio beleefde Sharon van Rauwendaal na jaren te zijn afgebult bij Philippe Lucas in Frankrijk haar finest hour aan de Copacabana, won ze goud in open water. Als titelverdedigster verscheen ze in Tokio aan de start. En Lucas is inmiddels ingewisseld voor een Duitse coach die haar nog steeds hard laat trainen, maar ook tactisch beter wil maken. Die aanpak leverde vandaag zilver op. Een reportage van Edwin Cornelissen. 10, representing Netherlands. 10, Oranda. Sharon van Rauwendaal. Daar komt ze het ponton oplopen, klaar voor de start. De Olympisch kampioen van Rio. Dit keer in de vroegte van Tokio. 6:30 is het en al ontzettend warm. Dat zijn de omstandigheden vandaag, coach Thijs Hagelstein. Dat part of the job. Dat weet je van tevoren. Het is een logische keus. Het is het minst warme moment van de dag. Toen bekend werd een paar jaar geleden dat het hier zou zijn, ja, was dat een van de targets van ja, oké, het gaat hier warm zijn, dan moet je voorbereiden. Door stages te doen in warme omgeving, door in warme baden te gaan zwemmen. Hier op de racedag ben je met koeling bezig aan de voorkant. En dan gaat het van start voor 10 kilometer in open water. Op de achtergrond de Rainbow Bridge, voor ons het water. Turn number one at this course is our athletes have a clean start and are off to start our marathon swim competition. We zien zo af en toe een badmuts boven het water uitkomen, een gestrekte arm met erop de stickers. Nummer 10, dat is het nummer van Sharon van Rouwendaal vandaag, die de afgelopen jaren alles gedaan heeft om hier klaar te zijn voor deze strijd. Ze verkaste van De Bul, Philippe Lucas in Frankrijk naar Duitsland. Duitsland heeft me wel geleerd dat ik ook heel veel snelheid heb en dat je rustig moet blijven en slim moet zwemmen. En ja, die stap is gewoon heel goed geweest en ik ben echt gegroeid als open water zwemster. Ik voel me niet meer zo'n rookie die alleen maar links kan zwemmen van de mensen en weg kan zwemmen. Nee, ik kan echt in een groep zwemmen en rustig naar voren komen. En daar ben ik eigenlijk heel trots op, want nu, ja, ik kan gewoon nu echt open water zwemmen. Twitchell, Beck, Jen, Rouwendaal, all together. Rouwendaal holding sixth at 1:19.44, three ahead of Alas. Ja, ik heb op een andere tactiek gezwommen en vond het een beetje een risico om voorop te zwemmen, want ik heb het gevoel dat ze, als ze dan naast je komen, dan trekken ze je allemaal terug. Ja, dan heb je misschien helemaal geen medaille. Dus die tactiek was dus niet gelijk aan kop gaan, maar eigenlijk volgen. Ja, gewoon heel slim zwemmen en rustig blijven en energie sparen. Want je ziet aan het einde gaan anderen toch stuk door die hitte, denk ik. Ik denk dat ik alles goed heb gedaan en rustig begonnen. Goed gedronken, elke ronde opbouwen. Rustig blijven als mensen naar je kijken. Rustig blijven als ze in je heupen liggen. Dan blijven er uiteindelijk drie zwemsters over die voor het goud gaan. De Braziliaanse Cunha gaat aan kop. Duidelijk hoorbaar bij de Braziliaanse radioreporter. Dan ligt op tweede positie van Rouwendaal. En op derde positie de Australische Lee. Die het al een hele eer vindt om zo te strijden met haar idool Sharon. Sharon's like an idol. She won the last Olympics and I've looked up to her. So to finish with her and close to her is amazing. And she's a very, very fair racer too. And yeah, it's great to race against her. Lee gaat het niet redden. Het gaat dan tussen Sharon van Rouwendaal en Cunha. Cunha, de lichte voorsprong. Já não chegada. Vai bater. É ouro para o Brasil. Ja, Brazilië wordt gek, want zij geeft het niet meer uit handen en wint met 0,9 seconden. Nog geen hele seconde, na 10 kilometer zwemmen. Maar Sharon straalt van oor tot oor. Ja, ik ben heel erg trots. Volgens mij heeft niemand ooit twee medailles in het open water gehaald. Dus ik ben daar heel trots op. En je ziet dan ook wel hoe moeilijk dat is in het open water. Ja, en hier zilver. Ja, het voelt wel zilver met een goud randje. En ja, het kon niet beter, denk ik, ja. Je zag wel aan die laatste 100 meters, ja, die Cunha die pakte kop en die zo sterk. En Sharon kwam ook niet heel veel dichterbij meer. Cunha was gewoon beter en Sharon was de één na beste. En dat is een fantastisch resultaat. Medaille d'argent, Pays-Bas. Sharon van Rouwendaal. En zo is zij, de veelvraat in open water, bezig met een cv om u tegen te zeggen. Een cv die ze het liefst nog iets zou uitbreiden. Ja, ik heb nog geen wereldtitel. Ik zou die nog wel winnen in mijn rijtje. Ja. Parijs, zit dat er nog in? Nou, als ik er nog zoveel plezier van heb volgend jaar en als alles gewoon lichamelijk goed gaat zoals dat nu gaat, dan ga ik wel door. En dat was ook wel een beetje mijn keuze vorig jaar. Van als ik nu nog in Frankrijk zat, was ik misschien wel gestopt. Mm-hmm. Nu wil ik sowieso nog tot volgend jaar door en dan kijken hoe het daar gaat. En of ik dan nog fit ben en niet een oud lichaam heb of zo, dan wil ik door. Tot slot de prangende vraag. Na de Spelen van 2016 nam ze een hondje dat ze Rio doopte. Komt er nu gezinsuitbreiding met een Tokio? Heel misschien in een paar jaar, want Rio is nu ook al 5. Dus misschien in een paar jaar dat ik er nog eentje bij doe. Dat was inderdaad de vraag waar ik ook mee zat. Ga jij een hondje nemen dat Tokio heet? Daar kunnen we absoluut niet op antwoorden. Of Hilversum. We zitten toch maar hier. Was ook heel leuk geweest. Van het open water zwemmen gaan we even naar het synchroon zwemmen. De zusjes Noortje en Brechtje de Brouwer hebben een geweldig Olympisch toernooi. Ze staan vanmiddag in de Olympische finale. En voor zijn serie Het Geluid Van zocht Steven Dalebout de zusjes op. Yeah, so it's like when you're right to the maximum opening, then stretch with the left. Yeah? In het Koning Willem-Alexander Bad in Hoofddorp geeft Esther Gauma een training synchroon zwemmen. Ze zit aan de rand van het bad op een wit plastic bankje. In het water liggen de beste synchroonzwemmers van Nederland. Brechtje en Noortje de Brouwer. Soms verdwijnen ze naar de rustgevende wereld onder water, waar Gauma zelf ook graag naar afzakt. It's like if you have seen any documentary with the dolphins or with whales, you can see this calm sound and then only the sound of the whale. So it's a little bit the same, but with music. Dit is de wereld van dolfijnen en walvissen, maar dan met muziek. In synchroonzwemmen is de muziek essentieel, boven en onder water. Om te zorgen dat Brechtje en haar zus Noortje de muziek ook horen als ze ondersteboven onder water hangen, is er een onderwaterspeaker geplaatst. Er zit een kabel via de box en die loopt naar onder water. En er zit ook een box aan en dan ja, horen we precies dezelfde muziek onder water als boven water. De meeste tijd van onze uitvoering zitten we onder water en door juist onze gevoelens zeg maar, in de muziek te steken, hebben we de muziek nodig ook onder water. Om de bewegingen meer zeg maar, met verschillende emoties te geven. Alles is precies op de accenten van de muziek gemaakt. Dus heb je een hoog accent in de muziek, dan... proberen we ook iets scherpers, iets groters uit te voeren in het water. En is de muziek wat softer, dan doen we meer wat rustige bewegingen. Dus we passen ons eigenlijk wel een beetje aan op de muziek. Oké, quite good. Ja. I think it was much, much better. The flying fish was super much better. But did you remember the hips forward? Tijdens de training wordt de muziek talloze keren herhaald. Alles moet precies op elkaar aansluiten. En als je dan even niet de maat houdt, ja, dan is het niet synchroon meer. Als extra geheugensteun voor Noortje en haar zus tikt trainer Esther met een stalen mesje op het trappetje. Soms hebben we een beetje een ander ritme. Dus de ene telt wat sneller dan de andere. En dat moeten we dus heel veel herhalen. Heel veel de muziek luisteren. Zodat we uiteindelijk met z'n tweeën op hetzelfde ritme komen. Dat is misschien echt maar een fractie, niet eens een seconde verschil. Dus om dan daarvan bewust te zijn, dan tikt Esther op het trapje mee. Zodat we allebei echt naar de tikken kunnen luisteren om het goede ritme te hebben. Yeah, so 7 is not an accent. What I can see now is the same rhythm on 5, 7 and 1. Wij zijn gewend dat de muziek er altijd is, dus we hebben denk 10.000 keer deze uitvoering ongeveer gehoord. Dus het is niet dat we echt precies naar de muziek luisteren, maar wel het ritme. Dus als we het ritme verliezen, dan zijn we ongelijk. En de sport heet synchronized swimming, dus we moeten natuurlijk gelijk alles uitvoeren. Dus daarom is het wel belangrijk dat we die muziek gewoon nog steeds blijven tellen. En dat tellen gebeurt ook door Brechtje en Noortje zelf. Hard op, zelfs als ze onder water zijn. Luister goed. Als we zonder muziek werken, maar wel tegelijk willen doen, dan net zoals wat je boven water doet, ga je tellen. Dus 1 tot en met 8 tellen wij. Maar onder water kun je zeg maar niet voluit tellen, want dan verlies je allemaal zuurstof. Dus dan noemen wij het piepen. Dus je doet eigenlijk een drukbeweging. Zeg maar. Wij tellen het hele nummer lang, dus ongeveer 3 minuten 16. Tellen 3 minuten 16 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus dat doen we onder water na. Maar we gaan niet praten onder water, omdat we inderdaad dan alle zuurstof uitblazen. En... maar je piept. Ja. Doe eens. Yes. Geluid is in synchroon zwemmen essentieel om het ritme te houden. 2 skulls, or the last skull, needs to be an 8.5. Because you're doing 8, 8, 8, 7.5 open. So don't relax. Try to be higher. Zonder de muziek, het getik tegen trappetjes en het gepiep onder water gaat alles al snel uit het ritme. Maar, zegt trainer Esther Gauma, het geluid is ook gewoon mooi. En dan vooral onder water. De wereld van dolfijnen, walvissen en de zusjes, de Brouwer. Sound is so nice under the water. So there are not noises. So you can listen to it so nicely. And yeah, the experience is amazing. So for people that never has listened to the music under the water, it's an experience amazing. So I really recommend that if you have like the opportunity to try it, just try it, because it's so nice. It's a completely different sound. It's clean. En om 12:30 vanmiddag gaan ze ook proberen elkaar goed te horen en met elkaar te communiceren. Want dan werken Noortje en Brechtje de Brouwer hun finale af. Radio Olympia. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. Mayer met Last Train Home, hoorde je. Een prachtige bronzen medaille vannacht voor Femke Bol op de 400 meter hoorde. Zelf was ze daar natuurlijk ontzettend blij mee en haar coach Bram Peters ook. Wauw, dit was echt, na gisteren die 400 hoorde finale bij de mannen, was dit wel weer dit is natuurlijk het hoogtepunt. Voor mij in ieder geval. Het was zo bizar. Gewoon derde op de Olympische Spelen als 21-jarig meisje in een Europees record. Weer een PR. Ze heeft altijd gezegd, dit is mijn doel. Ik moet gewoon op het moment dat het moet ik mijn beste race lopen. En dat heeft ze gedaan vandaag. En ze wist, als ze dat zou doen, dan zou ze er zilver mee kunnen winnen. Misschien zelfs goud. En brons natuurlijk ook, want de top 3 van de dames zijn gewoon alle 3 bizar goed. Dus geweldig. Analyseer de races. Ze moest een stuk harder weg naar hoorde 1 toe. Dus de allereerste hoorden die waren in de series in de halve finale een beetje terughoudend. Zeker in de halve finale, omdat het best hard regende. En vanaf dat punt liep zij in de eerste 2 races al best wel makkelijk door. Vandaag was die hoorde 1 echt een heel stuk sneller. Ik denk ook op het 200 meter doorkomst, ze startte gewoon veel harder. Ze moest wel. We wisten van tevoren, de Laila zit in baan 6, of er zitten twee banen boven in baan 7. En die moet als een dolle weg. Want die heeft niemand voor zich en die weet, er komen twee dames achter haar aan, die gaat keihard. En Femke was de opdracht om gewoon mee te lopen met haar. En het laatste stuk moest ze doen. Nou had ze nu de laatste twee hordes, moest ze een klein beetje gaan rijken. Normaal gesproken gaan die 15 passen best wel makkelijk. Maar omdat ze zoveel harder gestart zijn, moesten ze er iets meer moeite voor doen. Waardoor juist Sydney er wat onderdoor kwam. Maar nog steeds gewoon ruim de beste race die ze ooit gelopen heeft. Dus echt bizar goed. Waar zit dan de winst in? De winst in? Waar het nog harder kan, bedoel je? Ja. Nou ja, die laatste twee hordes, denk ik. Ik denk als zij nog makkelijker zo hard kan openen en ze kan er echt een ritme houden die laatste twee hordes. Ja, dan kan ze ook dik 51 gaan lopen. Maar ik ben kritisch op een PR-race van Femke. Dat wil ik eigenlijk niet eens doen, want ze wordt gewoon derde op de Olympische Spelen. En ze heeft het zo goed gedaan. Dus echt ook mentaal naar deze wedstrijd toe, hoe zij in de warming-up was. Ontspannen, maar wel echt super goed gefocust. Ik ben ontzettend trots op haar. Echt heel goed. Een blije Bram Peters, de coach van de bronzen Femke Bol, in gesprek met Floris van Hoorn. Anata ni totte no Nihon. Japan van jou. Mai ni totte no Nihon. Japan van mij. De Japanse grenzen zijn voor toeristen en Olympisch publiek gesloten. Daarom zoekt Mai Verbeij naar verbinding tussen de Nederlandse en de Japanse cultuur. Vandaag hoe Studio Ghibli de anime filmcultuur naar Nederland bracht. De Japanse Disney. Zo wordt Studio Ghibli ook wel genoemd. Het is misschien wel de meest bekende filmstudio van Japan. Geen enkel kind in Japan is dan ook opgegroeid zonder een film van Studio Ghibli te hebben gezien. En inmiddels zijn de films ook in Nederland populair. Nick van Leent is illustrator en laat zich nog dagelijks inspireren door de films van Studio Ghibli. Van Leent zijn liefde voor de filmstudio begon met de film Spirited Away. Ja, dat, als je dat hebt gezien, dan ga je sowieso alles af. Weet je, want die is van zo hoog niveau, ook emotioneel, maar ook visueel, dat je, ja, het triggert alle fantasie die je hebt. Ja, want kun je uitleggen waar die film over gaat? Spirit Away gaat eigenlijk over een meisje die verdwaalt. En die komt dan eigenlijk bij een oud badhuis. En in dat badhuis gaat ze eigenlijk een heleboel dingen leren, waarbij ze uiteindelijk levenslessen krijgt. En in dat badhuis wordt dan gerund door een heks. En daar leven allemaal geesten. Er komen allemaal geesten op af. Mm-hmm. Om eigenlijk af te koelen van het dagelijks leven. Ja. Mommy! Ah! I'm dreaming! Ah! Come on, wake up! I'm Shizuru! Don't be afraid. I'm Master Haku. No! I just want to help you. No! Studio Ghibli is een master in het creëren van magische werelden. Van Leent zijn liefde voor de filmstudio werd daardoor alsmaar groter. Hij zocht naar studiemateriaal waarin wordt uitgelegd hoe ze te werk gaan. En dat resulteerde tot een verzameling Ghibli-boeken. Hoeveel boeken hebben we nu hier voor ons? Ik heb er denk ik... Ik zie hier echt 1, 2, 3, helemaal 4, vol zitten. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ik denk het van 25 of zo. Je hebt gewoon een heel bibliotheek vol met Studio Ghibli-boeken. Ja. En je kan er niks van lezen, want alles is in het Japans. Nou, ik heb ook wel wat Engelse. Maar in principe is het allemaal Japans. Maar het is ook... Kijk, als je bijvoorbeeld naar dit kijkt. Dit is bijvoorbeeld alleen een boek dat gaat over de exposities die ze doen in het museum. Oh ja, dus je hebt echt een museumboek ook. En ja. Je hebt het boek van ja. hoe ze het maakproces hebben vastgelegd, ja. Zeg maar. Ja, en het is echt studiemateriaal. Ja. Toch kun je Studio Ghibli niet vergelijken met andere filmstudio's, vertelt Van Leent. Het blijft handgetekend. En waarbij natuurlijk Disney en Pixar uiteindelijk toch naar 3D-animaties zijn gegaan, omdat het de trend zijn, blijft Studio Ghibli heel erg bij de basis. Er is een groot verschil tussen kijk, je hebt digitaal tekenen, potlood tekenen. Kijk, ik teken al mijn potloden altijd eerst met, of mijn tekeningen altijd eerst met potlood. En omdat je vormen en je lijnwerk is altijd organischer met de hand. En dat vind ik bijvoorbeeld bij 3D-animatie, terwijl hoe goed ze ook zijn, het blijft altijd een koud proces. Waarbij ik geloof, als je echt een potloodtekeningetje maakt, dat heeft veel meer warmte. En daar zit gewoon veel meer magie in. Zijn grote voorbeeld is dan ook Hayao Miyazaki. Het brein achter veel films van Studio Ghibli. Miyazaki werkt veel met storyboards. Dat zijn een reeks opeenvolgende tekeningen om een verhaal te vertellen. Een soort Japanse manga. Wat je kunt vergelijken met een stripboek. Hij schrijft geen scripts, maar hij doet alles in storyboard maken. En dan... ik heb hier een boek licht trouwens. Welke is dat? Deze. Kan je wel openmaken. Oh, dat is echt ook een Japanse boek, zie ik, met allemaal Japanse letters. Kijk, en dan heeft hij gewoon een... dan zie je eigenlijk gewoon van A tot Z... Wow. Wat voor shotlist je krijgt met aantekeningen en kleuren. Maar je ziet eigenlijk een beetje een manga, maar dat is eigenlijk een storyboard. En je ziet dus elke keer dat het verhaal dus als een manga steeds meer doorschuift. Juist. Ja, en het is gewoon een script, maar dan zonder een beetje tekst, maar... En dit is dan dit is het maakproces van Ponyo. Daar hebben ze dus een heel boek over gemaakt. Hoe ze dus eigenlijk die storyboard dus hebben geïllustreerd. Ja, want die hele studio wacht dan eigenlijk ook totdat hij klaar is met die storyboard. Want hij weet zelf, terwijl hij bezig is met de storyboard, ook nog niet eens hoe het eindigt. In de films van Studio Ghibli zie je veel westerse elementen. En dat gaat op een bijzondere manier, vertelt Van Leent. House Moving Castle en dat soort films. Is allemaal Europese invloeden. Kijk, je hebt qua dorpjes, steegjes, huisjes, oude baksteentjes, dakpannetjes, kleding. En dat is... Dat zie je ook bijvoorbeeld in documentaires. Dan gaan ze bijvoorbeeld met z'n allen, en dat doen ze vaak bij animatiefilms, gaan ze met z'n allen gewoon naar een land toe. En dan gaan ze daar gewoon steegjes tekenen en dat soort dingen. En dat is allemaal inspiratie. Niet alleen heeft Studio Ghibli van het Westen geleerd. Volgens Van Leent zie je Ghibli-invloeden ook terug in films van Disney en Pixar. Kijk maar naar de Disney-prinsessen. Elsa en dat soort dingen. Ik bedoel, die krijgen grotere ogen, krijgen ze niet. En dat is allemaal van de Japanse, allemaal Japans geïnspireerd. En die grote ogen zijn allemaal geïnspireerd door Japan? Tuurlijk. Ik bedoel, dat heeft toch ook veel meer definitie. Als je kijkt naar de oude Sneeuwwitje en zo, dat is niet meer te vergelijken met nu. Dus je ziet heel veel, echt wel gezichtsuitdrukkingen, ogen... houdingen. Het is gewoon heel erg Japans. Het heeft gewoon veel meer emotionele lading. Je kan veel meer uitbeelden. Ogen zeggen alles. Ook is Van Leent fantasieverhalen gaan schrijven en tekenen door de animatiestudio. Ik heb dit boek samen met Kurt Vertin gemaakt. Ja, dus Yakanuko. Yakanuko, kind helpt in de nacht, betekent dat. En het hart van het verhaal is dat je zorgt voor degene waar je van houdt. En ook opkomt voor je, eigenlijk vecht voor je dromen. Is van een vrije, herkenbare thema binnen Studio Ghibli. Zeker. Ja. Zeker. Nou, Studio Ghibli is wel voor mij een kernwaarde als tekenaar. Eigenlijk is illustrator Nick van Leent een Studio Ghibli-nerd. Maar best wel. Ik ben sowieso wel een beetje een nerd. Maar ik geloof ook wel dat je een beetje een nerd moet zijn als je gewoon... in werelden wil duiken en wil ontdekken. En nerds gonna rule the world. Duidelijk. Mooi voorbij. In gesprek met Nick van Leent. Wil je meer weten? Op de website van NPO Radio 1 kun je een heuse longread vinden. Kijk eens aan. In de tussentijd gaan we kijken hoe het met het golf is. Anne van Dam is begonnen vandaag aan haar golftoernooi en is ook binnen, of niet, Ragnar Niemeyer? Ja, ze is ook binnen een kwartiertje zo inmiddels. Komt net uit de mixed zone vandaan. En 3 boven het baangemiddelde, 3 boven par is haar score uiteindelijk. Na de eerste van 4 rondes hier in Tokio. Althans een anderhalf uur buiten downtown Tokio. Dat valt een beetje tegen. Ze maakte een birdie. Had er nog een hole of 4 te spelen. En dat leek eigenlijk een beetje het moment dat je dacht... nou, nu gaan we een sprong zien misschien wel. Want ze zat er echt niet ver vandaan. Stond de bal niet verkeerd te raken. Maar ging onmiddellijk het bos in. Maakte nog een keer een fout. En ook op de 18e hole een bogey, zoals dat dan heet. En dan ga je van level par. Hè, precies de score die de baan van je eist, die de baan aangeeft... naar 3 boven het baangemiddelde. En dan sta je wel heel ver vandaan bij de leiders in de wedstrijd... met 5 onder het baangemiddelde. De hockeyers bereikten eerder vannacht de Olympische finale. Groot-Brittannië werd gemakkelijk opzij gezet, werd maar liefst 5-1. Philip Cook wilde dan weten van de coach Allison Anand of ze ook nog een beetje relaxed had kunnen coachen. Redelijk rustig, maar wel oplettend naar de kritische punten die nog beter mag zijn. En de dames zijn zo goed en ze bereiden zich zo goed voor. Wij halen constant een heel goed niveau. Dus aan ons om op de kritiek en de kritische punten te letten waar het net niet loopt of net iets beter kan. Scherp houden. Ik vond het einde van de derde kwart vond ik ons echt een beetje afzwakken. En laten onder druk komen. Nou, dan, dat is onze taak op de bank. Maar qua uitslag, ja, vanaf de tweede kwart wisten we het al. Gaat het voor jou helemaal volgens schema? Je hebt lang toegewerkt naar dit toernooi. Andere toernooien heb je niet zo'n hoog niveau bereikt als hier. Je hebt echt een piek nu op het juiste moment dat het echt moet. Gaat het helemaal volgens schema? Tot nu toe gaat het helemaal volgens schema. Onze doel in de laatste jaren richting deze wedstrijd na de WK is om opnieuw te bouwen. En iedere keer wat nieuwe thematiek inbrengen wat ons nog beter kan maken. En ik denk dat we dat hier echt gewoon goed neerzetten. En je kan niet te vroeg pieken. Maar je moet constant goed zijn. En dat zijn de dames, constant goed. En hier is het net dat iets meer wat ons echt heel goed maakt. Hoop jij op een Nederland-Argentinië finale? Ik heb geen voorkeur. Ik zie wat vanavond ontstaat en gebeurt. En wij bereiden ons voor morgen voor een van de twee. Want het is wel knap wat er bijvoorbeeld in India gebeurt, hè? Ja, ik vind het waanzinnig knap en ik vind het hartstikke goed voor India en voor ons sport. En uiteraard voor Sjoerd en Janneke dat zij echt hier heel goed hebben gedaan. Het is heel mooi om te zien. Denk je wel, wat toch velen denken, dat de wedstrijd tegen Argentinië spannender gaat worden? Nou, iedere team hier moet je goed zijn. En dat is onze instelling. Het maakt niet uit tegen wie we spelen. Je moet gewoon goed zijn. En als wij constant goed zijn, dan zijn wij echt gewoon heel goed. En daar streven wij naar. Allison Annen en 10 miljoen Japanse krekels in Tokio waren dat. Caught in the middle of the Moonlight Shadow, een plaat van Mike Oldfield. Here goes Messi. They're backing off and backing off. How good is he? It's a wonder goal by Lionel Messi. Messi. Immens Messi. Best player in the world, bar none. Messi. Oh my goodness me. De Nederlandse waterpolo-dames werden gisterochtend helaas uitgeschakeld door Hongarije. Maar het toernooi gaat natuurlijk gewoon door. Daarom vroegen we oud-international Yveske van Belkum wie de Messi van het waterpolo is. Dat is Ashley Johnson, de Amerikaanse dameskeeper van Team USA. Oké, dus de Messi van het waterpolo is een keeper? Ja, ik moest wel even over nadenken of ik dat inderdaad echt zo vond. Maar ik denk, zij is dat wel echt voor mij in dit geval, ja. En waarom is zij dan de Messi van? Naast het feit dat ze gewoon de allerbeste keeper is van de wereld in het dames waterpolo, heeft zij ook een enorm leidende rol in Team USA. En niet alleen zeg maar in het water, waar ze altijd ballen tegenhouden en wedstrijden voor hun wint, maar ook met name op de kant en op sociaal vlak trekt zij daar echt de kar. Oké, geef ze een voorbeeld, wat doet ze? Zij is de enigste momenteel, zoals ze dat zelf mooi noemt, woman of color in de Amerikaanse ploeg. En in een sport waarin wij toch voornamelijk witgekleurde spelers hebben, is dat gewoon heel bijzonder. En zij draagt dat ook heel erg uit. En stimuleert en motiveert denk ik daarmee gewoon de hele diversiteit binnen onze sport. En eigenlijk vertelt zij letterlijk overal van dat zij ook nooit mensen in het waterpolo zag die op haar leken, of dat zij zoals hun wilde zijn. En dat ze hoopt dat iedereen nu beseft dat het er niet toe doet hoe je eruit ziet, maar wat je dromen zijn, wat je kan bereiken of niet. En dat vind ik gewoon, dat is gewoon wel heel bijzonder. En ja, dat hebben we ook denk ik nodig, dat soort mensen überhaupt in het leven. Het is echt een soort uithangbord van de sport. Ja, en het mooiste is ook nog dat zij zeg maar ook de rest van het team daar heel bewust van laat zijn. Waardoor ze ook als Team USA zijnde zeg maar dat heel erg uitdragen dat elke persoon uniek is en dat het niet gebaseerd is op uiterlijke kwaliteiten. Of hoe zeg je dat, uiterlijke eigenschappen. Maar echt op kwaliteiten in je innerlijk. Die veel belangrijker zijn in het traject wat je behaalt of niet. En dat is gewoon wel echt iets wat zij binnen onze sport heeft opgestart, denk ik. Dan heb je deze Ashley Johnson al een keer ontmoet? Ja, ik heb haar wel eens gesproken, maar ik moet wel zeggen, zij is wel echt van een generatie jonger dan ik. Dus dat is wel vrij oppervlakkig om zeg maar op die manier te zeggen. Maar ik weet wel ook van andere speelsters nu in het Nederlands team die met haar hebben gespeeld, dat eigenlijk in elke ploeg waar zij is, zij direct een soort natuurlijke leider is. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, bijzondere vrouw inderdaad. En je vertelde hoe goed ze buiten het bad is. Omschrijf nou eens hoe goed ze in het bad is en in de goal. Ja, dat is echt bizar. Zij is 1,88. Dat is natuurlijk voor een vrouw sowieso extreem lang. Maar zij heeft ook zeg maar een enorme reach, vooral met haar armen. Waardoor zij als een van de weinige vrouwenkeepsters een stuk verder voor de doel kan liggen. En daarbij dus ook zich veel meer kenbaar maakt in de verdediging dan de meeste keepers kunnen. Vaak ben je toch een beetje geneigd om in je doel te blijven, omdat je niet wil dat mensen over je heen schieten met een boogbal. En omdat zij zoveel reach heeft, kan zij zich ook letterlijk bijna naast de verdediging af en toe plaatsen, waardoor zij ook daarin gewoon echt de dirigent van de hele verdediging kan zijn. En dat is voor een keepster echt uniek in onze sport. Denk je ook dat ze Olympisch kampioen gaat worden? Dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk eigenlijk dat Nederland de enige outsider was om van Team USA te kunnen winnen, als ik heel eerlijk ben. En wij zijn uitgeschakeld. En dan heeft Amerika echt de allerbeste kaarten momenteel. Want je denkt dat Hongarije, dat veel beter was dan Nederland, niet van Amerika kan winnen? Nou, Hongarije heeft gewonnen van Amerika in de pool. En Amerika was tot op dat ogenblik zeg maar al 3,5 jaar ongeslagen. Dus dat was een heel bijzonder moment. Maar ik heb die wedstrijd wel zelf zitten kijken. En ik denk dat die wedstrijd misschien wel exact was wat Amerika nodig had om juist straks nu in de top 4 super scherp te zijn. Ja, want de dag daarna wonnen ze met 18-5 van Rusland, wat gewoon ook een topploeg is in het dameswaterpolo. Nou, ze zijn wakker. En Ashley Johnson, de Messi van het waterpolo, is dat ook. Dankjewel, Yveske van Belkom. Radio Olympia. In Tokio, I've got it made. In Tokio, I'm on the hit parade. In Tokio, I've got a million fans. In Tokio, they know who I am. Tokio, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. In Tokyo, they don't have stereo. They're playing all the top hits in kimono. In Tokyo, guys just dream away. When I play rock and roll, hey, hey. When I play rock and roll, hey, hey. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo dus, van Grupo Sportivo. Ja. De nummer 3 van de 400 meter hoorde, Femke Bol, vond het zo leuk bij Jeroen Stekelenburg in de mixed zone dat ze zelf na de huldiging nog een keer bij hem langs ging. Ja, hij staat je goed. Voelt het ook goed? Lekker zwaar. Ja. Wanneer werd dit nou een reëel plan voor jou om echt een medaille te gaan halen op deze Olympische Spelen? Ik denk eigenlijk na vorig jaar wel. Toen liep ik zo hard en toen was echt, ja, de Amerikanen zijn als enige niet. En toen was ze echt, oké, ik ga strijden voor de derde plek. En ik denk dat het tijdens dit jaar werd van, oh, wie weet, als een van hun twee een mindere race heb, kan ik zelfs nog iets hoger eindigen. Maar dat het echt een plan was, is wel echt, ik denk na Stockholm was dat echt duidelijk voor me. Stockholm noem jij, toen liep je 52-37, krankzinnige tijd. Dat is precies een maand geleden op de dag af. En nu ga je alweer bijna onder die 52, loop je alweer een persoonlijk record. Ik bedoel, blijf jij jezelf ook verbazen? Ja, op zich wel. Stockholm was gewoon echt bizar. Het is nog steeds, hoe je daar ineens allemaal samenkwam, dat was gewoon heel bijzonder. En ja, ik was hier, ik voelde dat ik nog beter was dan in Stockholm. Er zit nog meer adrenaline bij, want zo'n Olympische finale. En ik wist gewoon, omdat mijn PR nu zo strak gaat, loop ik het niet zomaar elke keer. Dus ik wist, als ik mijn PR wil aanscheppen, dan moet het vandaag zijn, want ik weet niet zeker of het nog anders gaat lukken dit seizoen. Zeg maar, volgend seizoen, natuurlijk ga ik er weer voor. Maar dit zei je ook naar Stockholm. Ik ga voorlopig geen PR meer lopen. Klopt. We zijn nu een maand verder. En ik loop het, ja. Dus ja, 52-06 is wel echt bizar. 0-3 is het volgens mij. Ja, oh, echt? Je hebt, ja, volgens mij wel. Je, hebt oh, al, je zei net ook 0-6, maar volgens mij is 0-3. Maar goed. Ik zag het niet meer door de verzuring. Nee. Ja, bizar. Ja, maar toch, hè, want je zei, vorig jaar was natuurlijk een heel gek jaar. Want je was ongeslagen op de 400 horden, maar bijna geen tegenstand gehad. Je hebt het allemaal zelf moeten doen. Hoe moeilijk was dat op momenten om het uit jezelf te blijven halen? Ik denk dat je dat wel zag in Stockholm. Dat ineens toen ik tegen Shamir mocht, toen ik met een seconde PR. Het helpt gewoon zo erg als je die laatste, of bij mij, als ik dat laatste stuk tegen iemand battle. Want dat eerste stuk vind ik fijn om te chasen. Maar ja, door de verzuring lopen is gewoon moeilijk. En als je echt tegen iemand loopt, dan blok je dat nog harder, denk ik. En dan ga je gewoon in de hitte van de strijd en dat helpt zo erg en daarom ben ik zo blij dat ik nu ook tegen hun mag lopen. En ik zie nu, ja, ik ben nog niet bij ze, maar ik heb brons in 52-06, dus of 3-0-3. Ja. Ja. Ja, je bent er bijna bij. Want in deze week, hè, ben jij langzaamaan gaan denken, je zei na Stockholm dat je al wel dacht, hè, van ik kan gaan voor goud. Hoe ben je deze week met die gedachte omgegaan? Want je zag er zo sterk en zo rustig uit. Uiteindelijk, tuurlijk, ik wist dat die meiden ook super sterk waren en als je een finale loopt, ga je altijd voor goud. Als je niet voor goud gaat, dan doe je eigenlijk iets mis. Want je moet er gewoon volle bak ingaan. Maar soms is het niet reëel. En bij jou was het gewoon reëel om ervoor te knokken. Ja, precies. En ik had gewoon zoiets van, oké, ik wil hier mijn beste race neerzetten. En dan moeten ze ook maar in de buurt komen. Want het is, ik weet dat ik hard kan lopen. Ik weet dat zij nog harder kunnen soms. Maar zij moeten ook maar een superrace hebben. We hebben allemaal 10 hordes waar we overheen moeten. En ik denk dat het mooie is aan horden. Je moet heel erg je eigen ding doen. Want je moet je eigen ritme blijven houden. Maar toch moet je ook echt strijden met de rest. En ik heb me gewoon super goed aan mijn eigen plan gehouden. En daar blijf ik altijd heel kalm bij. En de series en de halve gingen makkelijk. En dat gaf gewoon heel veel vertrouwen. En ik ben zo blij. Ja, weer mooi. Nieuwtje dan. Gewichtshefster Laurel Hubbard beëindigt haar loopbaan. De 43-jarige Nieuw-Zeelandse deed dat een paar dagen na haar optreden bij de Olympische Spelen. Hubbard was de eerste transgender die meedeed aan de Olympische Spelen. De deelname van Hubbard zorgde ook voor veel discussie. Concurrenten vonden dat ze in het voordeel was omdat ze als jongen is geboren. Hubbard werd echter al vroeg uitgeschakeld. En na zessen nog heel veel meer sport. Schoonspringen met Celine van Duin, Lopke Berghout en Afrodite Zegers starten als negende in hun medal race. Zeilen is dat. En we gaan weer baanwielrennen. Vrouwen en mannen, de gouden medaillewinnaars Lafrijze en Hoogland gaan op voor hun individuele sprint. En vanmiddag paardensport met medaillekansen in de springfinale. En de gouden Sifan Hassan loopt de halve finale 1500 meter. Zo direct hoor je hier Jurgen van den Berg en Robert Meder. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. Mooie dag. Fijne dag. Zes uur.